کہتے ہیں رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی یہ فرمایا جب موت کے تعلق سے اور کیسے بات پوچھنا نکلتا دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز ہے خوش رہو چاہے موت ہے تو رسول اللہ نے آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ موت ہے اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے یہ 1% اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف یہ آبادی آج کی ایسی تھوڑی تھی اس زمانے میں لوگ آبادی اتنی نہیں تھی تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحافظتم ورزقكم من الطيبات اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم سب یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے آخری نشست لاسٹ سیشن میں جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں آپ تمام کے سامنے فیملی پلاننگ یا خاندانی منصوبہ بندی جس کو اردو میں کہیں گے یا ضبط ولادت یا برتھ پریونشن انشاءاللہ یہ ہم معنی الفاظی ہے بہرحال اس کے اندر شامل ہے اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کی طرف بڑھوں یہ غلط فہمی کا ازالہ انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اگر عنوان فیملی پلاننگ یا اس پر ہے تو پھر یہ بات طے کر لینی چاہیے تھی کہ اس میں جو صرف شادی شدہ لوگ آئے غیر شادی شدہ لوگ نہ آئے, چونکہ ہو سکتا ہے اس میں بہت سے لڑکے ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو, بہت سی لڑکیاں ہو جن کے نکاح نہ ہوئے ہو, پھر ان کو سنا کر کیا فائدہ, اس سے تو ہو سکتا ہے سماج میں بہائی پھیل جائے. دیکھیں فطری چیز تو یہ ہے انسانی زندگی اور تمام دوسرے معمول جو ہم زندگی میں کرتے ہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی کام کے ہونے سے پہلے اسے سیکھا جائے, کسی کام کے کرنے سے پہلے اس کی ٹریننگ حاصل کی جائے, ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب فیملی اپنی جو ہے نسل آگے بڑھائیں گا نکاح کریں گا تو اس کو نکاح سے پہلے یہ تمام چیزیں معلوم ہو کہ اب اس کے بعد کیا مرحلے آئیں گے, اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے, اس کے بعد اولاد کی پیدائش میں کیا معاملے ہوں گے, ان میں فرق رکھنے کے لیے کیا حلال اور کیا حرام ہوں گا, اس کا سیکھنا ان کے نکاح سے پہلے انتہائی ضروری یاد رکھی. اس لیے کہ اگر نکاح ہو جائیں گا اور اس کے بعد کہیں اولادوں کو قتل کر دیں گے اور اس کے بعد پتا چلے گا یہ گناہ تھا پھر کہیں گے کاش کی پہلے سیکھ لیا ہوتا. چونکہ یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے, یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے, ایک زندگی کا مسئلہ ہے, معمولی بات نہیں, یاد رکھیے. اور شریعت میں جان کی بہت بہت عظمت اور حرمت ہے یاد رکھیے انسانی جان کی. تو لہٰذا لوگوں کو نکاح سے پہلے اس کی مسائل پتا ہونے چاہیے, نکاح سے پہلے اولاد اس کی پیدائش اس میں فرق رکھنے کے لیے کیا ہو کیا نہ ہو, اسلام نے منصوبہ بندی کے لیے کیا جائز کیا ناجائز قرار دیا, یا جو ہے ضبط ولادت کے اندر کیا جائز اور کیا ناجائز ہے, اس کا جاننا بے انتہا ان کے نکاح سے پہلے ضروری ہے. ورنہ کہیں انسانی جانے صرف اس مسئلے کی لاعلمی سے جاتی ہے ہر سال, اور ہر جو ہے دہائیوں میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ صرف اس لیے مارے جا رہے ہیں کیونکہ انسانی جان کا مسئلہ ہے. شریعت میں انسانی جان کی بڑی حرمت ہے, تو لہٰذا چونکہ اب نکاح کے بعد ایک جان وجود میں آئیں گی, تو اس کے وجود میں آنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے اسے روکنے کے لیے, اور وجود میں آنے سے پہلے کیا ہے, اس میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, وہ جاننا انتہائی ضروری ہے. اس لیے کہ انسانی خون کا مسئلہ ہے. اگر ایک بچے کو آپ نے بلا وجہ قتل کر دیا, گوئی یہ آپ نے قتل کیا ہے, اس کو سمجھیے اس جرم کو. لیکن چونکہ آج کے سماج میں یہ جرم مانا ہی نہیں جاتا ہے, اس لیے کہ جو پیدا ہو, اگر سمجھ لیجئے آپ کا کوئی بچہ ہو اور میں اسے قتل کر دوں, تو آپ میرا کیا حل کریں گے؟ لیکن اسی بچے کو اگر پیدائش سے پہلے آپ قتل کرے تو وہ جائز ہے. پیدائش کے بعد قتل کرنا حرام ہے, تو شریعت میں اس سے پہلے بھی حرام اور اس کے بعد بھی حرام ہے, یاد رکھیں. تو اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو یہ غلط فہمی کوئی نہ رکھے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کے نکاح نہیں ہوئے یا جو ابھی بالغ ہو رہے ہیں, ان کو ابھی سے ان مسائل کا پتہ چلے گا, ورنہ دیگر دنیا کی تمام فحش کی تعلیمات تو آپ دے رہے ہیں بغیر ان کی عمر کے بھی. آج چھوٹے بچوں کو آپ عورتوں کے مسائل کے بارے میں پوچھیے, وہ تمام تفصیلات آپ کو دے دیں گے, چونکہ ان کے لیے کوئی خاص ٹی وی کے ڈرامے اور پروگرام دیکھنے کی ضرورت نہیں, وہ ایڈ ان کو سکھا دیتے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, کس کا تعلق کس سے اور کس کا تعلق کس سے نہیں. اگر ٹی وی پہ کوئی فحش ایڈ آئے اور آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں, تو ایڈ بند ہونے کے بعد وہ گا کے بتاتا آپ کو اس کا تھا نا, میرے کو سب معلوم. پھر آپ بولتے ہیں یار اس کی عقل کو کیا ہوا, اس کو سب سمجھتا ہے ابھی سے, ہے نا. تو جو شریعت نے بتایا ہے انسانی جان کا معاملہ ہے, پھر یہ سیکھنا ضروری ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو میں بات رکھوں گا اس میں, وہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ, نکاح جس نے کیا جس نے نہیں کیا, جو کرنے والا ہے, یہ سب معاملہ نہیں. اصل یہ ہے یہ ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے, اور چونکہ انسانی جان کا مسئلہ ہے اس کو سیکھنا چاہیے, چاہے نکاح کو ابھی تاخیر کیوں نہ ہو. دوسری چیز, ایک ہدایت جو میں دوں گا اس لیکچر کے ابتدا میں, وہ ہدایت یہ ہوں گی کہ کچھ باتیں میرے لیکچر میں ایسی آئیں گی جو آپ کو لگیں گی فحش ہے, وہ ہے نہیں فحش. ٹھیک ہے, وہ لگیں گی یہ بات کی کیا ضرورت تھی, یہ لفظ کیوں ادا کیا, وہ لفظ کیوں ادا کیا, اس کو مطلب ہوتا ہے نا, ٹی وی کے اوپر کوئی لفظ آپ کو سنانا نہیں تو ایک آواز آتی تین ختم, ویسا کیوں نہیں کر دیا فیض بھائی نے اس کو غائب. اگر میں ایسا کروں گا تو پھر معاملہ وہی رہیں گا, آپ بولیں گے کیا بولنا چاہ رہے تھے فیض بھائی, ابھی بھی نہیں سمجھ جائیں بات. اب وہ ٹیم کو آپ کچھ بھی لیجئے اس کے بعد, مطلب وہ الفاظ کو میں اسکین کرتا ہوا, ڈیلیٹ کرتا ہوا, ہٹاتے لوں گا, تو پھر میں آپ کے سامنے بات نہیں رکھ پاؤں گا, اس لیے کہ میں انسانی زندگی کے تعلق سے معاملہ رکھ رہا ہوں, کسی کی زندگی اور موت کا مسئلہ اس پہ انحصار ہے. تو لہٰذا میری تقریر میں کچھ الفاظ ایسے گزریں گے جو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ غیر ضروری تھے, کیا ضرورت تھی, لیکن یہ ضرورت ہے اس وقت کی. تمام تر باتیں تو ہم کر رہے ہیں, جب معاملہ انسانی زندگی کا, اس کی حرمت کا اور اولاد کی پیدائش یا اس کے روکنے کا آیا, تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو ظاہر سی باتیں بہت ساری باتیں ایسی لگیں گی کہ یہ فحش ہے. یقیناً میرا مقصد فحش گوئی کرنا نہیں, بری باتیں کرنا نہیں یا گندی چیزیں بیان کرنا نہیں, بلکہ میرا مقصد ہے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں, یا ایک مسلمان نوجوان کو یا مسلمانوں کو ایک صحیح راہ بتانا کہ اس معاملے میں جہاں اولاد نے فرق رکھنے کا معاملہ ہے, شریعت نے کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا, یاد رکھیے. اور لا علمی کا نقصان اتنا بڑا, امت اٹھا رہی اور اٹھا چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, یاد رکھی. تو لہٰذا کچھ باتوں کو آپ سمجھتے چلیں, کچھ باتوں کو آپ دھیان دیتے چلیں, اور کچھ باتوں کو وقت کی اور عنوان کی اہمیت کے مطابق سمجھتے ہوئے چلے کہ یہاں اس کی ضرورت تھی, کہ میں اس کے بغیر چارہ نہیں تھا کہ میں بیان کرتا ہوں چلوں. اور خود کئی باتوں کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بہت واضح الفاظ میں بیان کیا, ان باتوں کو بیان کرنے میں سمجھتا ہوں مجھے بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ سب سے حیادار نے ان باتوں کو بیان کیا ہے, تو میں اس سے زیادہ حیادار تو نہیں ہوں, کیونکہ انسانی زندگی کا مسئلہ ہے نا. تو اللہ رب العزت نے بیان کیا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے باہر شخصیت تھی, سب سے زیادہ غیرت والی شخصیت تھی, لیکن آپ کی زندگی کے بھی چند ایسے حالات ہم تک پہنچتے ہیں جو عموماً اگر میں اور آپ اپنے بارے میں کہیں گے تو حرام ہوگا کہنا, لیکن آپ کی زندگی کے وہ حالات بھی ہم تک پہنچتے ہیں وہ اس لیے, اور آپ کی امہات کے حالات پہنچتے ہیں وہ اس لیے کہ امت کو پتا چل جائے ان مسائل میں کیا کرنا ہے, چونکہ نبی نمونہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ باتیں نبی کی زندگی کی جو عام زندگی میں اور آپ ڈسکس نہیں کر سکتے, وہ باتیں بھی بیان کی گئی حدیث کے اندر, اس لیے تاکہ امت کو ان مسائل کا علم ہو جائے. اصل مقصد کو سمجھیے, الفاظ کو نہیں, مقصد کیا ہے وہ سمجھانا. ہو سکتا کچھ باتیں ایسی گزرے جو آپ کو لگے, لیکن یہ ضرورت ہوں گی اس عنوان کی, اور میں وہاں اس کو ختم کرتے ہوئے نہیں چل سکتا ہوں, ورنہ پھر آپ کہیں گے آپ پھر ایک خلا باقی رہی کہ اور کسی سننا پڑے گا یہ کیا تھا اور اس کا معاملہ کیا تھا. اور بہرحال ایسے کئی معاملات ہیں جن کو ہم نے خامخواہ کے, جس کو شریعت نے واجب قرار دیا, لا علمی نہ بتانے کی بنیاد پر, نہ سکھانے کی بنیاد پر, آج کیا کچھ نقصانات نہیں بھگت رہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اور پھر دنیا کے لوگ جو بے حیائی اور زنا کے اندر اپنی حدوں کو پار کر چکے ہیں, وہ آ کے ہمارے بچے اور بچوں کو اسکول میں سکھاتے ہیں اڈلٹ ایجوکیشن, تو وہاں بڑا وہ کرتے ہیں, بڑا اچھا کیا یار بچوں کو یہ سکھا دیا, اس میں آپ کو بھائی بیشر بھی نظر نہیں آتی ہے. لیکن اگر کوئی دینی شخصیت کچھ کہے یہ لفظ یہ باتیں ایسی, یہ تو ضرورت تھی, یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ایسی کئی باتیں, مسائل عورتوں کے مسائل, پیدائش کے مسائل, اور جو ہے بہت سارے ایسے مسائل جو طہارت سے ریلیٹڈ ہیں وہ نکلے ہیں یاد رکھیں. تو یہ حیا کے خلاف بات نہیں ہے, حیا کے ماتحت ہے تاکہ قوم اصل مسئلے کو جانے, اور جب انسانی پیدائش کا مسئلہ ہے تو بے انتہا ضروری ہے ان الفاظ کا ادا ہونا, اور بے انتہا ضروری ہے کہ تفصیلات سامنے آنا, ورنہ ہم پتہ نہیں کتنی زندگیوں کو ایسی ضائع کر دیں گے اور اس کے بعد روز قیامت پچھتائیں گے ان اعمال پر. بہرحال تو یہ دو وضاحتیں, غلط فہمی اور ایک وضاحت کی, اگلے بیانات میں کچھ باتیں آئیں گی اس کو آپ جو ہے سمجھتے چلے, عنوان کی ضرورت ہوں گی. ٹھیک, اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں فیملی پلاننگ جس کو کہتے ہیں, جس کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں, یا دوسرے الفاظ میں برتھ پریونشن یا ضبط ولادت, کی اولاد کی پیدائش کو روکنا, اس کو پریونٹ کیسے کرنا, اس کو کیسے روکا جائے, اس معاملے میں لا علمی کی وجہ سے, لا علمی کی بنیاد پر, یا خوبصورت سلوگنز, بیوٹیفل لائنز, خوبصورت سلوگنز کی بنیاد پر آج امت مسلمہ نے اپنے بچوں کو قتل کرنا یہ عام کر دیا ہے. یاد رکھیں, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ بات بہت عام ہے. یاد رکھیں, اگر آپ کہیں مجھے نہیں پتا تو ہر چیز آپ کو پتا ہونا ضروری جو دنیا میں ہوتی ہے, اور ہر چیز جو آپ کو پتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ نہیں ہو رہی ہے دنیا میں. اس لیے کہ اتنا عام سمجھ لیا گیا ہے کہ اولاد کی پیدائش روکنا, چونکہ اس کے اصول ضوابط ہم جانتے نہیں ہیں, نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور خطائیں کر کر کے پھر توبہ کرنے کا راستہ نکال ہی لیتے ہیں, کیسا نہ کیسے اب توبہ کر لوں. خطاؤں کی توبہ تو اللہ جب قبول کرے گا جب کسی مسئلے کو واقعی میں لا علمی سے آپ نے چھوڑا ہے. یہاں تو تمام تر علم کو آپ خاص طور سے دور رکھتے ہیں نظروں سے, تاکہ حاصل کر لوں گا تو پھر وہ کام نہیں کر سکوں گا جو کرنا ہے. اور فیملی پلاننگ, خاندانی منصوبہ بندی, برتھ پریونشن, یہ ضبط ولادت کے نام پر ہم نے اپنی اولادوں کو بے تحاشا, بے انتہا اور غیر معمولی طریقوں سے قتل کیا. یاد رکھیں, غیر معمولی طریقوں سے. اگر آپ بھی اس چیز کو دیکھ لیں کہ جس انداز سے آج لوگ اپنی اولادوں کو, اور اس ظلم میں بھی وہ ظلم زیادہ اٹھاتی ہے جس کو عورت کہتے ہیں, کہ اس معاملے میں بھی اگر لڑکا ہو تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک رعایت دے دی جاتی ہے, لیکن اگر لڑکی پتہ چل جائے پھر تو اس کا قتل ہونا, اس کا مارا جانا, اس کا مرنا تو پھر ضروری ہو جاتا ہے. یاد رکھیں, تو ہم نے امت مسلمہ نے اس مسئلے کی لاعلمی سے, یا اپنی منمانی کر کے, یا خوبصورت نام, خوبصورت سلوگنز کے نام پر جو ہے اپنی کئی اولادوں کو, کئی انسانی جانوں کو, چاہے وہ لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں, اس کو پامال کیا ہے. یاد رکھیں, بہت خطرناک جرم ہم نے یہ کیا ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا, اگر ہم میں کسی کے لڑکے کو مار دوں چھوٹے بچے کو تو آپ میرا خون کرنے پہ تل جائیں گے, لیکن وہیں اگر وہی والدین اس کو اپنے پیٹ میں مار دیں تو وہ پھر بالکل درست عمل ہوں گا, جائز عمل ہوں گا, ضرورت والا عمل ہوں گا. اس کے لیے وہ مخالف سے لڑیں گے بھی کہ وہ ہم نے کیا نا, ہمارا مسئلہ تھا, تم کو بیچ میں بول رہے, تو منہ کیا زیادہ سمجھتا, ہم کو معلوم تھی تکلیف کیا ہے. تو یہاں تو آپ مجھے قتل کرنے میں تلے, اگر آپ کی پیٹ سے نکل کر آنے والی اولاد کو قتل کروں, اور وہاں پیٹ میں ہم خود قتل کرتے ہیں, اور جب اس کو بڑے خوبصورت نام دے دے کر اور پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 72 میں یہ فرمایا اور کہا, جو میں نے آیت جو ہے ابتدا میں خطبے میں تلاوت کی, اور فرمایا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے, تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا, ازواجم وجعل لکم من ازواجکم بنینا, اور انہی عورتوں سے تمہیں اللہ رب العزت نے بیٹے اور پوتے پیدا کیے, اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی. تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے, جود اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اولاد نوازتا ہے. یاد رکھیں, اولاد یہ اللہ کے فضل سے ہے. تو اللہ نے یہاں دو فضل گنائے کہ تمہاری نفس سے ہم نے تمہارے جوڑے بیوی کو پیدا کیا, مطلب آدم سے حوا آئی, اور اسی عورت سے جو تمہاری بیوی ہوتی ہے ہم تمہارے بیٹے بھی پیدا کرتے ہیں اور تمہارے پوتے بھی پیدا کرتے ہیں, مطلب نسل کو آگے بڑھاتے ہیں ایک کے بعد ایک, اور تمہیں بہترین روزیاں رزق عطا فرماتے ہیں. تو اللہ نے اپنی روزی کی نعمت سے پہلے اللہ رب العزت نے اولاد کی جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو اس آیت کے اندر گنوایا ہے. یاد رکھیں, اور اولاد اللہ رب العزت کی بڑی بہترین نعمت ہے. اسی طرح بیہقی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم, کہ تم نکاح کرو اس لیے کہ روز قیامت میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. کیا فرمایا, تم نکاح کرو اس لیے کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت امت مسلمہ کی تعداد جو بہت زیادہ ہوں گی دوسری امتوں کے مقابلے میں میں اس پر روز قیامت فخر کروں گا. تو لہذا فرمایا تم نکاح کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت پر روز قیامت فخر کروں گا, دوسری قوموں پر جو ہے مجھے فخر حاصل ہوں گا, برتری حاصل ہوں گی. تو گویا شریعتی چاہتی ہے کہ آپ نکاح کریں اور نکاح کر کے اس امت کو آگے بڑھائے, اس لیے کہ امت بغیر نکاح کے آگے نہیں بڑھ سکتی. اور آپ سے فرما رہے کہ میں تمہاری کثرت پر خوش ہوں گا, تو ظاہر سی بات ہے کثرت کے لیے نکاح ہوں گے, نکاح ہوں گے تو پھر اولادیں پیدا ہوں گی اور پھر کثرت سے پیدا ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بنیں گی. تو گویا اگر کوئی شخص اولادیں پیدا کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کے باعث بنیں گی اس کی اولادیں. ہو اسی طرح شریعت نے, چونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے, اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر گوشے میں رہنمائی کی ہے. یاد رکھیں ایوری سیکشن, ہر گوشہ زندگی کا ہر مرحلہ, پیدائش, نکاح, موت, اس کے بعد اس کے جو دیگر مراحل زندگی کے ہوتے, تجارت, کمانا اور کس طرح سے جو ہے معاملات ہوں گے, حالات احوال, اخلاق کیا ہوں گے, گویا ہر معاملے میں رہنمائی کی. تو شریعت نے اس معاملے میں جو اتنا اہم ہے اس میں بھی رہنمائی کی. جب کہا نکاح کرو اور کثرت اولاد میں اس پہ فخر کروں گا, تو اس اولاد کے لیے تمام تر اصول, ضوابط, نکاح کے اصول, ضوابط, اولاد کی پیدائش اور تمام معاملات بھی کھل کھل کر ایک دم واضح شفاف طریقے سے اس دین نے بتا دی, چونکہ ایک مکمل دین ہے, کوئی شعبہ اس نے نہیں چھوڑا. اسی طرح اسلام جہاں اپنے ماننے والوں کو نکاح کا حکم دیتا ہے کہ نکاح کرو اور اس کی حکمت بتاتا ہے, تو نکاح کے مقاصد بھی بتا دیتا ہے. جہاں اسلام اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے نکاح کرو, اور جیسا سورہ نور نے فرمایا وَأَنْكِحُوا أَيَّامَ مِنْكُمْ کہ نکاح کر دو تم میں جو بے نکاح ہو, تو جب نکاح کا حکم دیا تو شریعت اسلامیہ نکاح کے مقاصد بھی بتاتا ہے, مقصد کیا ہے نکاح کا, نکاح کیوں انسان کرتا ہے. جو جب شریعت کہہ رہی کرو, اس کے مقاصد میں جو شریعت نے بتایا ہے اس میں سے پانچ مقصد جو بڑے اہم ہیں وہ رکھ رہا ہوں. ویسے تو کئی حکمتیں اور کئی جو ہے اس کے مقاصد ہیں, جس میں سے پانچ اہم مقصد ہیں, جس میں سب سے پہلا مقصد ہے نظروں کی حفاظت ہو. نکاح نظروں کو نیچا رکھتا ہے, ایک مقصد. دوسرا, نکاح سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. یاد رکھیں نفسیاتی اطمینان, خواہشات چونکہ اس سے پوری ہوتی ہے, نکاح سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. تیسرا مقصد نکاح کی شریعت نے بتایا, معاشرے میں گناہ کم ہوتے ہیں نکاح کی وجہ سے, ورنہ نکاح نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گا, آپ کو پتا ہے زنا ہوں گے عام. تو معاشرے میں نکاح کی وجہ سے گناہ کم ہوتے ہیں اور انسان کبائر میں ملوث نہیں ہوتا. چوتھا فائدہ یہ, انسانی نسل آگے بڑھتی ہے, ہیومن ریس آگے بڑھتی ہے نکاح کی وجہ سے, یہ اس کے مقاصد ہیں. اور پانچواں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد کی کثرت فخر کی وجہ بنے گی. تو جب ایک انسان نکاح کرتا ہے تو یہ پانچ مقاصد تو کم از کم اس کے سامنے ہوتے ہیں, نظروں کی حفاظت, اس کے بعد معاشرے میں گناہ کم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے اولاد کی پیدائش, انسانی نسل کا بقا. میرا آج کا تعلق صرف اس عنوان کے اس حصے سے انسانی نسل کا بقا, کہ شریعت کے نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے انسانی نسل کا بقا, کہ ہیومن ریس, آدم علیہ السلام کی نسلیں, ان کی اولاد آگے پے در پے ایک کے بعد ایک چلتی رہے. یاد رکھیں, تو یہ نکاح کے مقاصد میں سے انسانی نسل کا آگے چلنا. اسی طرح اور جب انسان نکاح کر کے مجامعت کرتا ہے, اپنے بیوی کے ساتھ رہتا ہے, ہمبستری کرتا ہے, تو اس کا ایک اہم مقصد اولاد کی پیدائش ہے. نفس کی تسکین تو ہے لیکن ایک اہم مقصد اولاد کی پیدائش ہے, جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں فرمایا اور کہا فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم, کہ اب اس کے بعد ان سے تم مباشرت کرو, مطلب پہلے رمضان کی راتوں میں بھی عورت سے ہمبستری منع تھی, مباشرت منع تھی, اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دے دی. تو جب مباشرت کی رمضان کی راتوں میں اجازت مل گئی تو اجازت کے ساتھ لفظ دیکھیے کیا ہے, فلآن, تو اب تم جو ہے باشرہن, اپنے بیویوں سے ہمبستری کر سکتے ہو رمضان میں راتوں میں, مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور اس چیز کو تلاش کرو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے, مطلب اولاد کو تلاش کرو. تو یہاں قرآن نے مباشرت کو, میاں بیوی کے ملنے کو, ان کی ہمبستری کے ایک اہم مقصد کو بتایا, اللہ نے جو اولاد تقدیر میں لکھی ہے اس کو تلاش کرو, اس کو ڈھونڈو, اس کی کوشش کرو. تو یہاں آیت نے واضح کیا فلان باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اب تم مباشرت کرو اپنے بیویوں سے رمضان کی راتوں میں بھی, اور وہ چیز تلاش کرو جو اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت دی ہے. تو یہاں مباشرت کا میاں بیوی کے ملنے کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ اولاد کی پیدائش، انسانی نسل کا آگے بڑھنا. اسی طرح خطیب بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں، معاف کرنا، خطیب بغدادی ان کی ایک جو ہے اس کتاب میں ایک روایت آتی ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں، اذا اتیت اہلک فعمل عملا کیسا، آپ نے فرمایا آپ نے اور کہا، جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو وہ عمل کرو جو عقل بندی والا ہو. کیا فرمایا؟ جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو وہ کام کرو، عملا، ایسا کام کرو جو عقل مندی والا ہو. اور علماء لکھتے ہیں عقل مندی سے مراد ہے اولاد کو تلاش کرو، مطلب ایسے اوقات میں اور ایسے وقت ہم بستری کرو کہ اس ہم بستری سے اولاد وجود میں آ جائے، عقل مندی والا کام، تو اولاد وجود میں آ جائے. اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا. اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم ہم بستری سے جو صرف نفسیاتی تسکین نہ حاصل کرو بلکہ اس کے ذریعے اولاد حاصل کرو، یہ اہم مقصد ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے عقل مندی والا کام کرو، تو یہاں عقل مندی والا کام اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ خالی نفسیاتی تسکین مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تم جو اولاد کو تلاش کرو. اسی طرح اولاد ثواب جاریہ ہے انسان کے لیے. انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جن تین چیزوں کے اجر اس کو ملتے ہیں ان میں سے ایک چیز ہے نیک اولاد. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے مرنے کے بعد کن چیزوں کو اس کو ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد تمام چیز کے دروازے راستے اعمال کے بند کر دی جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے. پہلا فرمایا صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی کام جو زندگی میں کر گیا ہو جس سے انسانیت یا جو ہے انسانی نسل فائدہ اٹھا رہی ہے. دوسرا او علم ينتفع به، اور ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے. اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو له، اور نیک اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. تو اس حدیث میں اولاد کو ثواب جاریہ بتایا، یاد رکھی. تو اولاد کو تلاش کرنے کا حکم ہے، ہم بستری کا ایک مقصد اولاد کی تلاش ہے، اولاد پیدا کرنا ہے، اولاد ہمارے اور آپ کے لیے مرنے کے بعد یہ ثواب جاریہ بنتی ہے. اسی طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ نکاح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کی بنیادی بننے والا ہے، جیسے کہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. تو نکاح کا ایک مقصد ہے کہ اگر ہم تعداد بڑھائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بنیں گے. اسی طرح اولاد کی پیدائش باعث مسرت ہے اور ایک فطری عمل ہے. اولاد کی پیدائش باعث مسرت ہے اور ایک فطری عمل ہے، مطلب جب انسان کو اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے، یہ نیچرل جو ہے ایک چیز ہے، یاد رکھی، یہ غیر فطری عمل نہیں ہے. تو اولاد کی پیدائش خوشی کا باعث ہے اور ایک فطری عمل ہے. اسی طرح اولاد کی موت ایک بڑی ارمناک چیز ہے، یاد رکھی. اولاد کی پیدائش جیسا خوشی کی چیز ہے، اسی طرح اولاد کی موت انسان کے لیے ایک المناک واقعہ ہوتی ہے، بہت درد والا واقعہ ہوتی ہے، بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے اگر اس کی اولاد جو ہے پیدا مر جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ابراہیم، ان کی موت کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو موجود تھے، کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو کہا اے عبد الرحمن، اور فرمایا، انا رحمہ، یہ آنسو رحمت ہے جو اللہ نے دیے. تو اولاد کی پیدائش سے تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی تکلیف ہوئی اولاد کی موت کے اوپر. معاف کرنا، اولاد کی موت پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اولاد کی موت پر، اپنی اولاد کی موت پر تکلیف ہوئی. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا ایک لڑکا انتقال کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو ایک نبی بھی جو ہے اولاد کی موت پر، اور اولاد سے مراد اپنی ذاتی نہیں، اولاد کی اولاد، نواز سے پوتے یہ بھی ہوتے ہیں، یا اپنے بھائی کی اولاد، اس پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے اگر وہ مر جائے تو. ٹھیک، اسی طرح بچوں کی جو ہے موت پر والدین کو اجر ملتا ہے شریعت میں. اگر بچے مر جائے آپ کے پیدائش کے بعد، اگر بچے انتقال کر جاتے ہیں، پیدائش سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں کچھ وجوہات سے، تو والدین کو اگر وہ صبر کرتے ہیں ان کی موت پر، تو ان کو اجر ملتا ہے، یاد رکھیے.

فوراً پوچھ لیا کیا اس کے لیے خاص ہے کہ اس کا بیٹا مرا تو جنت میں لے جائیں گا یا سب کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ یہ تم سب کے لیے, بل کلکم, تم سب کے لیے ہے. مطلب اس امت میں سے جس کسی کی اولاد جو ہے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو روز قیامت وہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جب تک داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ اس کے والدین کو نہ کیا جائے, اور جنت کا دروازہ کھلوا کے رکھیں گے اپنے والدین کے داخلے کے لیے. دیکھ رہے آپ اولاد کتنی اہم چیز ہے, اس کی پیدائش بھی خوشی اور مسرت, اس کی موت بھی آخرت میں فائدے کا باعث ہے. شریعت میں تو مومن کے لیے خوشی اور غم دونوں فائدے مند ہیں, بشرطے کہ صبر کرے اس پر اور خوشی میں شکر ادا کرے, دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. ٹھیک, اسی طرح اولاد کا قتل غیر فطری عمل ہے. اولاد کی پیدائش باعث مسرت اور فطری عمل, اولاد کا قتل غیر فطری عمل ہے, اور اسلام نے اولاد کو وجود میں آنے کے بعد قتل کرنے کو حرام قرار دیا ہے. احتیاطی تدابیر وجود میں آنے سے سب پہلے ہوں گی, وجود میں آنے کے بعد اولاد کو قتل کرنا شریعت میں حرام ہے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بالخصوص عربوں کو جو اپنی لڑکیوں کو دفناتے ہیں, اور بالعموم پورے انسانیت کو اور ہم جیسے مسلمانوں کو بھی جو اپنی بچیوں کو پیدائش کے بعد تو نہیں پیدائش سے پہلے جان کر قتل کرتے ہیں, قرآن نے فرمایا سورۃ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 13 سے لے کر 14 میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ اس لڑکی کو اللہ رب العزت روز قیامت اٹھائیں گا جس کو مار دیا گیا ہوں گا اس کی پیدائش کے بعد, اور اس سے پیدائش سے پہلے یا اس کے بعد, اور اس سے پوچھیں گا کہ بتا کس جرم میں تجھے جو قتل کیا گیا. والدین سے تو ان کی ناراضگی اللہ رب العزت کی اس آیت میں ظاہر ہے, اللہ اتنا ناراض ہوں گا کہ ان سے جو ہے ان والدین سے تو بات ہی نہیں کریں گا, اس بچے سے سوال کریں گا اور پوچھیں گا کہ بتا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا ہے. وہ لڑکی جو عرب دفنا دیتے پیدا ہونے کے بعد, اور ان لڑکیوں کو جو ہم پیدائش سے پہلے قتل کرتے آج کے جدید دور میں, اللہ ان بچیوں کو لائیں گا اور پوچھیں گا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, اس بچی سے سوال ہوں گا بیائی زمین قتلت, کہ جرم میں تجھے مارا گیا. اور میں سمجھتا ہوں ان ہنی اور معصوم شاید نہ جانتی ہوں گی اور کیا جواب دیں گی اپنے رب کے سامنے, اور رب کا غضب کیا ہوں گا ان والدین پر جب وہ چھوٹی سی بچی جواب نہیں دے, رب کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ تو بہتر جانتا ہے انہوں نے کیوں قتل کیا, میں کیا جانوں, اس کو تو معلوم نہیں دنیا کیا تھی. اندازہ لگا لیجیے اس حد تک برا مانا ہے. دوسری آیت نے فرماتا ہے اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 151 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے مت قتل کر دو کہ کیا کھلاؤں گے, نحن نرزقکم وایاہم, ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. دوسری آیت نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 13 آیت 31 کے اندر فرمایا کہا ولا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ قتل کر دو, اور فرمایا نحن نرزقکم وایاکم, ہم ان کو بھی دیں گے اور تم کو بھی روزی دینے والے. تو کوئی انسان کیا کھلائیں گا اس ڈر سے اولاد تو قتل نہیں کر سکتا, یاد رکھیے یہ بات بالکل طے ہے کہ کیا کھلائیں گے کہاں پڑھائیں گے ان کے لیے آپ اپنے پاس کچھ پیسہ نہیں, نہیں اس لیے کہ ہر پیدا ہونے والا اپنی تقدیر لکھ کر لاتا ہے. یاد رکھیے کیا آپ اور میں سمجھتے ہم کھلاتے ہیں لوگوں کو؟ اگر ایسا سوچتے ہیں تو بھول جائیے, وہ اللہ رب العزت جو رزق دینے والا ہے آپ کو بھی کھلاتا ہے اور ہمیں مجھے بھی کھلاتا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی کھلاتا ہے. یاد رکھیے وہ اپنا رزق لے کر آئیں گے جب آئیں گے, تو ہر آنے والا اپنا رزق لاتا ہے. تو کوئی شخص رسک کے ڈر سے اولاد تو قتل نہ کرے, یاد رکھیں. شریعت نے دو مرتبہ اس کو دہرایا اور اس بچی کا واقعہ بیان کیا کہ اس سے پوچھا جائے گا کس جرم میں اس بچی کو قتل کیا گیا, اندازہ لگائیے وہ بچی کیا جواب دیں گے. اسی طرح جو بچے پیدا ہو گئے تو ان کا مارنا جس طرح سے حرام ہے, اسی طرح ان بچوں کا مارنا بھی شریعت میں حرام ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے. یاد رکھیے دونوں چیزیں شریعت کے اندر اتنی ہی جو ہے سخت حرام ہیں, اور شریعت نے بچوں کا تو اس حد تک تحفظ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ان کا تحفظ کیا کہ دشمن کے بچوں کا قتل کرنا بھی شریعت میں حرام ہے. ایک واقعہ آتا ہے مسند احمد کی روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے اور جنگ کے بعد آپ نے دیکھا کچھ بچے قتل کیے گئے کافروں کے مشرکین کی, تو آپ نے کہا لوگوں سے اور فرمایا کہ آج لوگوں نے قتل میں حد سے زیادہ حد سے تجاوز کیا ہے, حد سے آگے بڑھ گئے ہیں. تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کافروں کے بچے ہی تو تھے, اس میں کیا ہوا اگر ان کو مار دیے ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا یہ کافروں مشرکین تو بچے تھے, مشرکین کے بچے تھے کیا ہو مار دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان خیارکم ابناء المشرکین, تم میں سب سے بہترین لوگ مشرکین کی اولاد ہی ہے. اس لیے کہ ابوبکر کون تھے اور عمر کون تھے عثمان کون تھے، ان کے والدین کون تھے، یہ مشرکین کی تو اولاد تھے یہ سب، تو کہا تم میں سب سے خیر تو وہی ہے جو مشرک کی اولاد ہے اور تم اسے قتل کرے ہو، پتہ نہیں آگے چل کر اسلام قبول کر لے جو تم کہہ رہے ہو مشرک کے بچے تھے. تو شریعت نے تو مشرکین کے بچوں کو جنگ کی حالت میں قتل کرنے سے منع کیا، باقی تو چھوڑ دیجئے جنگ کی حالت میں، تو رہا اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں مارنا، یہ شریعت کیسے اجازت دیں گی کہ مشرکوں کے بچوں کو مارنے کو جس نے منع کیا اور جو ہے اتنا ان کا تحفظ کیا، اور شریعت میں یاد رکھیے اتنا ان کا تحفظ ہے اور اتنا ان کے اوپر وہ کیا. اور آپ نے آگے فرمایا اور کہا مشرکین کی اولاد ہے، اور کہا الا لا تقتلوا ذریہ، اور یاد رکھنا آج کے بعد بچوں کو قتل مت کرنا جنگ کے اندر، ذریت کو اولاد تو کسی کی قتل نہ کرنا، چاہے مشرک ہو چاہے مومن ہو ان کا قتل نہیں ہوگا. یاد رکھیے شریعت میں اولاد کی اتنی اہمیت ہے اور اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنے حق اس اولاد کی جو پیدا نہیں اتنے ہیں کہ ولد الزنا کو بھی وجود میں آنے کے بعد قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اولاد جو زنا کی وجہ سے وجود میں آئی اس کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے، رہنے دیجئے اس واقعے کو اور اس بات کو تو کہ آپ اپنی اولاد کو قتل کریں جو شادی کے بعد وجود میں آتی ہے. شریعت نے اس اولاد کو کہ اگر دو لوگ گناہ کر لے ایک ایسا سنگین جرم جس کے تحت اگر غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہو تو ان دونوں کو قتل کیا جائے گا، اس کے باوجود بھی اگر اولاد وجود میں آ گئی زنا کے باوجود اس کو قتل کرنے سے بھی منع کیا. اتنی حرمت ہے اولاد کی اور اس کی جان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے، ایک خاتون آئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے، شادی شدہ تھی، تو کہا پھر تیرے تو سنسار ہے، پہلے تو اسے منہ موڑ لیا، پھر کہا کہ اللہ تو مجھ سے زنا ہو، پھر منہ موڑ لیا، پھر آ کر کہا کہ مجھ سے زنا ہوا، تو کہا ٹھیک ہے تجھے سزا دی جائیں گی، کیس ثابت ہوا. لیکن اس نے کہا میرے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا اس زنا کا، تو کہا پھر اب سزا نہیں دی جا سکتی، جو وجود میں آ گیا اگر زنا کی وجہ سے بھی تو پیدا ہونا حق ہے اس کا، کہا اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. کہا ابھی جا اس کے پیدائش کے بعد آنا. وہ عورت پیدائش کے بعد آئی، بچے کو ساتھ لائی، کہا اللہ کے رسول پیدا ہو گیا، تو کہا اب یہ پیدا ہوا اس کا حق رضاعت ہے، اسے دودھ پلا، جب کھانے پینے لگی تب آنا. وہ عورت گئی اور پھر جب بچہ کھانے پینے لگا تب آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ اب کھانے پینے لگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں کچھ دیا، اس بچے نے کھایا، آپ نے کہا اس بچے کو ہٹا لو اب، چونکہ اب یہ سزا کی مستحق ہوئی. اس عورت کو جو ہے لایا گیا اور سرے بازار لا کر حکم ہوا صحابہ کو اسے مارنے کا. اور سنگسار ہوتا ہے انسان کو گردن تک دفنا دیتے زمین میں، اس کا صرف سر اوپر ہوتا ہے، اس کو پتھر مار کے قتل کرتے ہیں. جب صحابہ پتھر مارنے لگے تو اس کی جان نہ نکلتی، علی بن ابی طالب آگے بڑھے، ایک بڑا پتھر لیا، اس کے سر پہ اٹھا کر ڈال دیا، جب پتھر مارا تو خون کا ایک فوارہ ان کی آنکھ پہ اڑا، اس کا سر جب پھٹا تو آپ نے کراہت کا اظہار کیا کہ اس کا خون ایک زانیہ کا میرے ہاتھ پر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لی اس عورت کی توبہ اتنی سچی تھی کہ اگر اس عورت کی توبہ مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو مغفرت کے لیے کافی ہو جائیں گی. چونکہ اس نے زنا کیا، کسی نے دیکھا تھا رات میں اس نے زنا کیا، لیکن اپنے رب کے لیے وہ نکل کر آ کے میرے پاس سزا لی اس نے، جبکہ میں نے اسے بھیج دیا تھا، بھیجنے کے بعد چاہتی تو بھاگ جاتی، پھر پیدائش کے بعد آئی، پیدائش کے بعد چاہتی تو پھر بھاگ جاتی، بچے کے کھاتے وقت آئی. کہا اس کی توبہ اتنی خالص اور سچی تھی کہ کم از کم 2 سال سے زیادہ کا موقع ملا اس کو، چاہتی تو بھاگ جاتی اگر تقسیم کی. تو توبہ ایسی چیز ہے، یاد رکھی. بہرحال تو یہاں اس ولد الزنا، اس زنا کے لڑکے کو بھی قتل نہیں کیا گا، اس لیے کہ شریعت میں جو وجود میں آ جائے پیدا ہونا اس کا بیسک اور فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا رائٹ ٹو برتھ، وہ پیدا ہوں گی. پھر وجود میں آنے سے پہلے بہت ساری تدابیر کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ تفصیلی کچھ تدابیر آپ کے سامنے آج میں جو رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. نام تو فیملی پلاننگ لیا جاتا ہے اور خاندانوں کم کیسے کیا جائے وہ سوچا جاتا ہے، حالانکہ ہونا الٹا چاہیے تھا نا. فیملی تو وہ پلان کی جاتی جو بڑی ہو، چھوٹی فیملی پلان تھوڑی ہوتی ہے. ایک بار ایک صاحب سے دوسرے نے کہا کیا تم فیملی پلاننگ تم نے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں فیملی پلاننگ کی نہیں کر رہا ہوں. تو کہا کیسے؟ تو کہا میں ابھی پلان کر رہا ہوں کہ میری ایک شادی، پھر دوسری کیسا ہوں گی، تیسری کیسا ہوں گی، چوتھی کیسا ہوں گی، اور ایک ایک سے 1, 2, 3, 4, 5, 6 بچے کیسا پیدا ہوں گا، پلان کر رہا ہوں. تو کہا یہ تھوڑی فیملی پلاننگ ہوتی، فیملی پلاننگ مطلب 2 بچے ہو، 1 بچہ ہو. تو کہا یہ پلاننگ تھوڑی ہے، تو بغیر پلاننگ کی بھی ہو جاتا ہے. پلاننگ تو زیادہ بیوی اور زیادہ بچوں کرنا پڑے گا، کیسا پلان کروں گا، ان کا کھانا کہاں سے لاؤں گا، ان کے لیے نوکری میری کیسے بڑھیں گی، ان کے لیے کیسی مشقت کروں گا، ان کی تربیت تو کہاں ڈالوں گا، کون سے مدرسے میں جائیں گے، کون سے اسکول، پلاننگ تو وہاں لگیں گی. یہ 2 بچوں کیا پلاننگ لگتی ہے؟ پلاننگ تو زیادہ بچوں کو ہوتی ہے. اور واقعتا بات صحیح ہے نا، پلاننگ تو تب ہوں گی جب جو میرے گھر پہ 2 لوگ آ رہے ہیں پروگرام میں، اس کے لیے کوئی پلاننگ کروں گا میں؟ آئیے صوفے بیٹھ جائیے، میں دوسرے صوفے پہ آپ کو سنا دیتا ہوں درس. پلاننگ تو تب ہوں گی جب زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے تو انتظام تیاریاں تو نام تو ہے پلاننگ لیکن کام ڈسٹرکشن کا اس کے خلاف. دیکھیے شریعت فیملی پلاننگ کے خلاف نہیں ہے. اگر فیملی پلاننگ کا معنی یہ ہے کہ اولاد کو ترتیب دینا ان کے اندر وقفہ رکھنا جس سے اولاد کی کیا کھلائیں گے وہ نہیں جس سے اولاد کی تربیت کو موقع ملے تو بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تمام چیزیں اس کے وجود میں آنے سے پہلے یاد رکھیے. بات کا تو سوچیے مت, وجود میں آنے کے بعد تو بیسک اس کا حق پیدا ہونا ہی ہوگا صرف. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری فیملی میں پلان کروں اس اعتبار سے کہ ایک بچے کے بعد 2 سال کا گیپ ہو تاکہ بیوی کی صحت بھی سدھر جائے اور بچے کی تعلیم کے لیے آسانی ہو تو بہت اچھی بات ہے, اس میں حرج نہیں. لیکن اگر فیملی پلاننگ سے مراد یہ کہ اولاد کو وجود ملا اور ضائع کرو, اولاد کو وجود ملا اور ضائع کرو, اولاد کو وجود ملا اور ضائع کرو, پھر جب دل بولیں گا وہ جو وجود میں آئیں گی تب اس کو باقی رکھیں گے, تو یہ ہرگز فیملی پلاننگ نہیں ہے. یاد رکھیے پلان کہاں, آپ تو برباد کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو فیملی پلاننگ کے ماضی میں کیا طریقے تھے اور ابھی جو ہے, مطلب معاف کرنا, جو ماضی میں کیا کیا طریقے تھے پاسٹ میں اور مستقبل فیوچر میں کیا ابھی چل رہی ہے چل رہے اور کیا ہوں گے, اس کے تعلق سے کوئی تبصرہ کرتا ہوں. ماضی میں انسان فیملی پلاننگ کرتے تھے, ضبط ولادت برتھ پریونشن کرتے تھے, کانٹراسیپٹیوز یا مختلف چیزوں کا استعمال کرتے تھے. جو ماضی میں پاسٹ میں جو استعمال ہوتے تھے تو فیملی پلاننگ کے یا کانٹراسیپٹیو کے یا ضبط ولادت کے لیے 5 طریقے اختیار کیے جاتے تھے. پہلا طریقہ تھا جنگ, جنگوں میں خود بخود لوگ مارے جاتے ہیں, پاپولیشن کنٹرول میں آ جاتی ہے اور خود جو ہے برتھ پریونشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, پاپولیشن کم ہوتی ہے, لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں, آبادیاں کم ہو جاتی تھی. دوسرا طریقہ تھا اولاد کو قتل کرنا, چونکہ جدید آلات نہیں تھے, اولاد پیدا ہوتی, پیدا ہونے کے بعد وہ پیدائش کے فوراً بعد یا 1-2 سال بعد اس کو گڑھا کر کے دفنا دیتے تھے. یہ دوسرا طریقہ تھا ضبط ولادت کا. تیسرا طریقہ تھا رہبانیت سیلیبسی, کہ لوگ نکاح نہیں کرتے تھے, عورتوں سے دور رہتے تھے, یہ ایک طریقہ تھا لیکن عین ممکن نہیں کہ اس پہ انسان ٹک سکے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اہل کتاب نے اپنے اوپر رہبانیت اختیار کی حالانکہ ان کو اس کا حکم نہیں تھا, لیکن کرنے کے بعد اس پر قائم نہ رہ سکے, گڑبڑ ہوئی ان سے, خالی نام لیا سیلیبسی کا رہبانیت کا اور باقی سب کرتے رہے. ٹھیک ہے, تو کہا ان سے پھر ہو نہ سکے, اس لیے کہ وہ نفس پہ ظلم تھا ان کے. تو سیلیبسی تیسرا طریقہ تھا جو زمانے میں کہ عورتوں سے دور رہو, اس وجہ سے نہ عورتوں سے نزدیک جائیں گی, نہ اولاد وجود میں آئیں گی, نہ پیدا ہوں گی, تو اولاد سے دور رہنا, معاف کرنا, عورت سے دور رہنا. چوتھا طریقہ تھا مخنث کاسٹریشن جس کو بولتے ہیں, کہ ایک مرد جو ہے اس کے جو ہے فوتے جو ہوتے ہیں اس میں سے ٹیسٹس نکال لیے جاتے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کی خواہشات تو باقی رہتی لیکن اولاد نہیں پیدا ہو سکتی, پھر مخنث جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کاسٹریشن جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے کر کے جو ہے لوگ اولاد سے بچ جاتے تھے یا اپنے آپ کو اولاد نہ پیدا ہو بول کر کرتے تھے. اور چوتھا اور پانچواں طریقہ تھا جو عزل, عزل جس کو انگلش میں کہتے ہیں کوئٹس انٹرپٹس. عزل مطلب ایک انسان اپنی بیوی سے ہمبستری کرے اور جب اس کے منی خارج ہونے کا وقت ہو تو وہ پیچھے ہٹ جائے, جس کے وجہ سے اس کا منی جو ہے باہر نکلتا ہے. یہ ایک طریقہ تھا. تو یہ 5 طریقے تھے جو پاسٹ میں استعمال ہوتے تھے, جس کے ذریعے برتھ کنٹرول, برتھ پریونشن یا فیملی پلاننگ جس کو عام زبان میں کہیں گے اس کا ایک پارٹ اس طرح سے ادا ہوتا تھا. یہ تو تھا جو ہے ماضی میں کیا ہوا. اب آج کے اس دور میں کیا کیا چیزیں بہرحال ہوتی تھی ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے, اور اس میں میں ہر چیز کے بولنے کے بعد اس کا حکم جو علماء نے لگایا حرام حلال یا کن شکلوں میں جائز ہے انشاءاللہ رکھتا جاؤں گا ایک کے بعد ایک. ٹھیک, تاکہ بات واضح ہوتے جائیں. ٹھیک, لیکن ایک اہم بات اس سے پہلے کہ میں آج کے طریقوں اور اس میں حلال و حرام رکھوں, ان تمام طریقوں میں ایک بات ہر بار اپنے ذہن میں اصولی رکھیں گے, وجود میں آنے کے بعد کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے آپ, یہ بات اصولی ہے. یہ سب باتیں وجود میں آنے سے پہلے ہوں گی, جب میں کہوں گا یہ درست ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ سب وجود میں آنے سے پہلے. وجود میں آنے کے بعد سوائے پیدا ہونے کے اس کا اور کوئی دوسرا معاملہ نہیں, پیدا ہوں گے, سوائے پھر ماں کی جان کو خطرہ ہے, دونوں میں سے کوئی ایک بچانا ہے تو وہ ایک الگ شکل ہے, وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن عام حالت میں جو ہے پیدا ہونا اولاد کا وجود میں آنے کے بعد اس کا حق ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آج کے دور میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا جو چیزیں استعمال لوگ کرتے ہیں وہ 7 قسم کے ہیں. ماضی میں جو ہوتے تھے, پاسٹ میں جو ہوئے وہ 5 تھے, اب 7 ہیں. پہلا اس میں سے ہے رہبانیت سیلیبسی, انسان اپنی بیوی سے دور رہے جب تک اولاد نہیں چاہیے. دوسرا طریقہ ہے نیچرل میتھڈز, قدرتی کچھ طریقے جس کے ذریعے وہ اولاد کو وجود میں نہ آنے دیں. تیسرا طریقہ ہے پرائیویٹ بیریئر میتھڈز, کچھ ایسے طریقے جس کے ذریعے کچھ آلات عورت کے جسم میں لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد وجود میں نہیں آتی ہے. اس کے بعد چوتھا طریقہ ہے کمپلیکس بیریئر میتھڈ, مطلب کچھ ایسی چیزیں, پرائیویٹ بیریئر میتھڈ وہ چیزیں ہوتی ہے جو انسان خود استعمال کر سکتا ہے جس کے ذریعے اولاد وجود میں نہ آئے, اور کمپلیکس بیریئر میتھڈ وہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے مخصوص کچھ عمل کر کے عورت کے جسم میں کچھ چیزیں لگوائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اولاد وجود میں نہیں آتی ہے. پانچواں طریقہ ہے ہارمونل میتھڈز, مطلب ایسے جینز انسانی جس میں ڈالے جاتے ہیں, ہارمونز ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ وجود میں نہ آئے. اور اس کے علاوہ جو ہے چھٹا طریقہ ہے سرجیکل میتھڈز, مطلب سرجری کے ذریعے اولاد وجود میں آ گئی, ماں کی جان کو خطرہ ہے تو اسے کاٹ کر, سرجیکل میتھڈ یا جس انسانی جسم میں یا خود اولاد کے اوپر سرجیکل میتھڈ. اور پانچواں طریقہ ہے, ساتواں طریقہ ہے ابارشن. یہ سات طریقے ہیں جو آج کے دور میں اولاد کے ضبط ولادت یا برتھ پریونشن کے لیے فیملی پلاننگ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. اب ان سات کے اندر ان کے مختلف اقسام اور کیا اس میں حکم ہے, انشاءاللہ میں ایک کے بعد ایک رکھتا جاؤں گا. اب جو جتنے طریقے ہیں جو میں نے سات بتائے, یہ سات طریقے دو قسم کے ہوتے ہیں, ریورسیبل ارریورسیبل, مطلب وہ طریقے جس کے اندر ہمیشگی کے لیے اولاد کا پیدا ہونا بند کیا جاتا ہے, اور وہ طریقہ جس میں وقتاً عارضی ٹیمپرری طور سے روک دیا جاتا ہے. تو ریورسیبل میتھڈ وہ ہوتا ہے جس میں عارضی ہوتا ہے, مطلب تھوڑی دن کے لیے اولاد پیدا نہیں ہوتی پھر ہو سکتی ہے, اور ارریورسیبل میں اولاد کبھی پیدا نہیں ہو سکتی پھر, یہ ٹیمپرمننٹ ہے, ہمیشگی کے لیے ضبط ولادت ہوتی ہے, اور ہمیشگی کے لیے ضبط ولادت کرنا شریعت میں حرام ہے. ٹیمپرری میتھڈ آپ یوز کر سکتے ہیں عارضی, لیکن اس کے علاوہ جو پرماننٹ میتھڈز ہیں جو ارریورسیبل ہوتے ہیں اس کو تبدیل کرنا شریعت میں, یہ کام کرنا حرام ہے, یاد رکھیں. ٹھیک, تو یہ ریورسیبل مطلب یہ سات طریقوں میں دو ٹائپس کے ہوتے ہیں, یہ جو واپس ٹیمپرری اور جو ہمیشگی والے, ریورسیبل اور ارریورسیبل. ٹھیک, اسی طرح ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں اس سے پہلے میں آگے چلوں. وہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے, آبادیاں بڑھنے سے رسک کم ہو سکتا ہے, آبادیاں بڑھنے سے آپ کے بچوں کو اچھی تربیت اور تعلیم نہیں مل سکتی ہے, زیادہ بچے ہونے سے آپ کا بچہ اچھے اسکول کالج میں نہیں جا سکتا ہے, زیادہ بچے ہونے سے آپ کا بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا ہے, زیادہ بچے ہونے سے پاپولیشن سے بڑی تکلیفیں ہو سکتی, جبکہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں, یاد رکھیے, اس لیے کہ دنیا شاہد اور گواہ ہے کہ ہندوستان جیسا ملک, دو دنیا کے ایسے ملک ہے جن کے یہاں سب سے زیادہ آبادی ہے, لیکن ایک کا بیڑا تو غرق ہو گیا چین کا, ہندوستان الحمدللہ اس میں بچ گیا. وہ اس طرح سے چین نے فیملی پلاننگ کے ایسے میتھڈز لاگو کیے کہ ایک انسان صرف ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے, راشن کارڈ جیسے ہوتے ہیں, بچہ پیدا ہوتے کارڈ بنتا ہے, اب دوسرا ہو تو فائن لگے گا, ٹھیک ہے, پھر ایک کر سکتا ہے. تو چین نے ایسا خطرناک نقصان اٹھایا ہے جس کی انتہا نہیں, کہ وہاں کوئی ریٹائرمنٹ ایج لمٹ نہیں ہے, معلوم آپ کو, آپ زندگی جب تک کام کرنا پڑے گا آپ کو, اس لیے کہ جو جوان نسل ہے ان کے پاس ختم ہو گئی ہے, جو جوان نسل جو 14 سے لے کر 25 کے بیچ میں ہوتی ہے وہ صاف ہو چکی ہے, ان کے پاس صرف بوڑھے ہیں اور صرف بچے ہیں, کیونکہ فیملی پلاننگ کے وہ میتھڈ کو اختیار کیسی ہوئے, ایک بچہ جس سے پھر ہمارا پروڈکشن بڑھ جائے گا, فلاں ہوں گا, یا رسک کی کمی نہ ہو جائے, ڈر سے کیا, آج وہ پریشان ہے. ہندوستان نے وہ قانون لاگو نہیں کیا, الحمدللہ آج ہندوستان اپنی آبادی کا پورے دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے. آبادیاں سوائے فائدے کے کچھ نہیں لاتی ہے, معلوم آپ کو, کچھ نہیں لاتی سوائے فائدے کے. آج آپ دیکھیے امریکہ چلے جائیے, امریکہ میں اگر ایک کال کریں گے, آپ موبائل ہوتے ہیں نا آپ کے, موبائل ایک کال کریں گے تو آپ کو 25 سینٹس لگ جائیں گے, 25 سینٹس کو آپ تبدیل کریں گے اپنے روپیے میں تو کم و بیش جو ہے ایک کال جو جائیں گی کم و بیش 18 روپے 70 روپے منٹ جائیں گی. ہندوستان میں آبادی کا یہ فائدہ ہے کہ رات میں پھکٹ کی کالیں, فری کالس, فری ایس ایم ایس, یوزر جتنے زیادہ ہے, لائنز خرید لی گئی, اسپیکٹرم براڈ پورا جو ان کا جتنا وہ لیتے ہیں سلاٹ پورا ان کا فائدہ دیتا ہے, زیادہ دیتا ہے, تو اسکیمس نکال رہے ہیں, سستا کر رہے ہیں, دنیا کے سب سے سستے موبائل, سب سے سستی گاڑیاں, سب سے زیادہ گاڑیاں, سب تمام چیزیں کہاں ہیں, جہاں آبادی ہے. آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنی ہندوستان کو ٹارگیٹ کر رہی ہے, جس کی اکنامی حالانکہ دنیا کے اندر ورلڈ لسٹ میں بہت کم ہے, اکنامی کے اعتبار سے روپیہ انڈین روپیز بہت اعلیٰ درجے کا یا اعلیٰ مقام نہیں رکھتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی دنیا کی ہر کمپنی آ کر ہندوستان میں گاڑیاں بیچ رہی ہے. اور بڑی بات آپ جانے دیجئے, اورنگ آباد جیسا شہر جس کی آبادی 25 لاکھ کے قریب ہے, اس کے فائدے بھی دیکھیے کہ اورنگ آباد آج دنیا میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے, کہ اورنگ آباد میں ایک وقت میں 150 مرسیڈیز گاڑیاں خریدی تھی, حتیٰ کہ جرمنی سے اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر آیا تھا اورنگ آباد, اس نے اپنے ہاتھوں سے چابیاں دی, 150 مرسیڈیز کہیں نہیں بکی آج تک دنیا کے اندر, تو یہاں کیسے بکی, آبادی کے فائدے بھائی میرے, جرمنی سے آ رہا چابی دینے آپ کو, جس گاڑیوں کو آپ سوچتے تھے آج آپ کی سڑکوں پر چلتی ہے, کیوں, پاپولیشن, یہ آبادیوں نے ان کو اپنے چیزوں کو سستا کر کے مارکیٹ میں بیچنے پہ مجبور کیا. تو آج آبادیوں کے فائدے آپ دیکھیے, اتنے فائدے ہیں, تو یہ صرف ڈھکوسلا ہے. آبادیوں سے نقصان, مال کی کمی, رزق میں کمی, تعلیم, کچھ نہیں ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ فرق دیکھیے. اور اس بات کو, اصل چیز جو نقصان دہ ہندوستان کے لیے وہ آبادی نہیں ہے, کرپشن ہے. یاد رکھیے, کرپشن, آبادی نہیں, کرپشن. یہ کرپشن سب سے نقصان دہ چیز ہے, آبادیاں نہیں. یاد رکھیے, آبادیوں کے تو فائدے ہی ہے. اور مکیش امبانی جو ایک مشہور شخصیت ہے, یہ ایک مرتبہ پاکستان گیا تھا, وہاں اس کا ایک انٹرویو تھا. اتفاق سے میں نے ایک چینل پر جو ہے اس کو انٹرویو کو دیکھا تھا, ایک بزنس چینل تھا وہ, شاید سی این بی سی اس کا نام تھا. اس پر اس کا انٹرویو آ رہا تھا, جب پاکستان وزٹ گیا تو اسے کسی انٹرویو لیا اور کہا کہ ہندوستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کی آبادی سے متعلق, پاپولیشن 100 کروڑ جب ہوئی تھی آبادی, جب وہاں تھا 100 کروڑ ہوئی, اسے پوچھا کہ آپ کیا کہیں گے. تو بڑا اچھا کمنٹ کیا تھا اس نے اور کہا تھا, انڈیا از ناٹ اے کنٹری آف 1 بلین پرابلم. مطلب انڈیا کی اگر آبادی 1 بلین ہے, 1 کھرب ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اسے 1 بلین پرابلم ہوں گے. اس نے کہا نہیں, انڈیا از ناٹ اے کنٹری آف 1 بلین پرابلم بٹ اے کنٹری آف 1 بلین اپارچونیٹیز. یہ 1 بلین کی آبادی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ 1 بلین کی آبادی تو مختلف ذرائع فراہم کر رہی ہے انسانیت کو, اپارچونیٹیز دیتی ہے, 1 بلین اپارچونیٹیز. تو واقعی میں آبادیاں نقصان دہ نہیں ہیں, آبادیاں کم ہونا نقصان دہ معلوم. اور دنیا آج گواہ ہے, ایک طرف جرمنی ہے جس کی آبادیاں دن رات گھٹ رہی ہے, اس کے بازو اس کا ایک ملک ہے پڑوسی ترکی, جہاں آبادی ایکسپلوڈ ہو رہی ہے, پھیل رہی ہے. تو ترکی لوگ جاتے اور جرمنی میں بس جاتے, ترکی لوگ نکل کے کرویشیا میں چل جاتے رشیا کی طرف, چونکہ اس کی باؤنڈریز بہت سے ملکوں سے ملتی ہیں. تو یہ ابل رہا ہے اور وہ گھٹ رہی ہے. یہاں نئے شہر بن رہے ہیں, وہاں شہر ختم ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. مانو آپ, چونکہ شادی کرتے نہیں ہیں, آبادیاں بڑھتی نہیں, آبادیوں کو بڑھاتے نہیں ہیں. تو شہر جو تھے 2 لاکھ کے, 1.5 لاکھ, 1 لاکھ, وہاں کم ہو رہے ہیں, یہاں بڑھ رہے ہیں, ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں, وہاں کم ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک مثل, ایک محاورہ, ایک عام ہے جرمن لوگوں کے اندر, وہ کہتے ہیں دا لاسٹ جرمن ول بی بریڈ بائی اے ٹرک. آخری جرمن کو ایک ترکی والا دفنا دیں گا, چونکہ یہ بڑھتے جا رہے اور یہ کم ہوتے جا رہے. تو جب یہ کم ہوں گے تو جرمنی کو جو ورک فورس لگتی ہر سال وہ ترکی سے لیتا ہے, مین پاور. وہ کہتا ہے 5 لاکھ ترکوں کو دو, ترک جب جاتے ہیں جرمنی میں کہتے ہیں نیشنلٹی دو, پھر تو ان کو دینا پڑتی ہے. 5 لاکھ ہر سال جائیں گے, یہ 5 کے 25 ہو جائیں گے 10 سال کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے ان کی بڑھتے جائیں گی, اور وہ زنا میں ملوث ہو کے نکاح کرتے نہیں, اولاد پیدا نہیں کرتے, مرتے جا رہے ہیں. تو تھوڑے دن ہوں گا کہ جو شہر ختم ہو رہے ہیں, تو یہ ترک بس جائیں گے اور جرمنوں کو دفناتے جائیں گے لے لے. سمجھ رہے آپ؟ تو آبادیاں فائدہ ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں. یاد رکھے کبھی بھی. آئیے ایک دوسری غلط فہمی, اس کا اضافہ کر کے آگے بڑھتا ہوں ان تاریخوں کی طرف. کہ غلط فہمی یہ ہے کہ 120 دن سے پہلے اگر حمل کو ضائع کر دیا جائے تو جائز ہے. یہ پتہ نہیں بات کس نے اڑا دی, یہ افواہ ہے, اس پہ کبھی دھیان مت دیجیے, یہ اڑائی ہوئی بات ہے فالتو کی. کہ 120 دن اگر 4 مہینے سے پہلے اگر آپ ضائع کرے تو جائز ہے, ایسی کوئی روایت, کوئی دلیل, کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے. ہاں حدیث میں صرف اتنا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 40 دن کا ہوتا ہے, مطلب 120 دن مطلب 4 مہینے کا ہوتا ہے, تب فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے. لیکن یہ تھوڑی کہا کہ اس سے پہلے وہ بے جان ہوتا ہے, اس کو مارنا جائز ہے. روح آتی ہے ایک الگ بات ہے, لیکن یہ تو نہیں کہا شریعت کہ روح سے پہلے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو مار دو. تو یہ غلط فہمی کے چکر میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی 4 مہینے سے پہلے ضائع کر سکتے. نہیں, کوئی حدیث اور کوئی قرآن اور صحیح حدیث کا کوئی متن اس کی دلیل نہیں, دلالت نہیں کرتا کہ آپ بچوں کو 4 مہینے سے پہلے قتل کر سکتے. نہیں, وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا ان کا حق ہے. یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اب آئیے پہلا طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے برتھ پریونشن کے لیے فیملی پلاننگ میں, وہ ہے سیلیبیسی, ابسٹیننس, رہبانیت, کہ اپنی بیوی سے دور رہا جائے. ٹھیک, لیکن یہ طریقہ ہمیشگی والا نہیں ہے. ممکن نہیں کہ ہر آدمی شادی کر کے اپنی بیوی سے دور رہے. یہ تو ہو سکتا ہے ایک آدھ مہینہ دور رہے, 40-45 دن دور رہے, 2 مہینے دور رہے کہ اولاد نہیں چاہیے, لیکن یہ طریقہ ہرگز کارگر ثابت نہیں ہوتا کہ آپ سیلیبیسی کو اختیار کریں نکاح کے بعد کہ اب 2 سال اولاد نہیں چاہیے تو 2 سال بیوی کے پاس نہیں جائیں گا. ممکن نہیں. یاد رکھیے طریقہ, گو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور ہمیشگی سے اختیار کرنا تو حرام ہے. ہمیشہ کوئی کسی اپنی نکاح کر کے بیوی سے دور رہے تو نکاح کیوں کیا اس ہے نا, تو ہمیشگی کے لیے یہ طریقہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, لیکن کچھ وقت تک اس طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد آپ کو نہ ہو. تو کچھ وقت اگر آپ میں اتنا

76% امکانات ہے کہ اولاد وجود میں نہیں آئیں گی، صرف 24% امکانات ہے وجود میں آئیں گی، بلکہ مطلب اگر 100 عورتوں کے ساتھ مطلب ایک 100 جوڑے اس طرح سے کریں تو صرف 24 کو اولاد ہوں گی اور 76 بچ جائیں گے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن یہ بھی کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ بہت سی بار انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اولاد وجود میں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، شریعت کے اندر اس طریقے کی کوئٹس انٹرپٹ عزل کی اجازت تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں، یاد رکھیں، پسندیدہ نہیں، یہ کوئی چوائس فیصلہ نہیں کہا کہ کرو، لیکن اجازت تو ہے، آپ کر سکتے ہیں چاہے تو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اور کہا میں اپنی غلونڈیوں سے جو ہے عزل کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں اسے اولاد پیدا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے تو کر، لیکن جب وجود میں آ جائے تو وہ اولاد تیری ہوں گی، مطلب اس کے بعد بھی اولاد وجود میں آ سکتی ہے، اور فرمایا اللہ نے جو تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کو تو پیدا ہونا ہی ہے، چاہے تو کچھ بھی کر لے، سمجھے آپ بات کو؟ تو پیدا ہو اس پہ، لیکن یہ ایک میتھڈ ہے کہ ایک انسان منی خارج ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے دور ہو جائے، کوئی ٹینشن نہیں، تو یہ تھا نیچرل میتھڈ۔ اب تیسرا میتھڈ ہے پرائیویٹ بیریئر میتھڈز، مطلب وہ طریقے جو انسان اپنے خود کے استعمال ایسے کرے، کچھ چیزیں جن کے استعمال سے جو آسان استعمال کرنا وہ اولاد پیدا نہ ہونے دے، اس کے اندر جو پرائیویٹ بیریئر میتھڈز میں تین طریقے، ایک اسپرمیسائڈز، مطلب ایسی گولیاں جو عورت کی شرمگاہ میں ڈالی جائے، ٹھیک ہے، اسپرمیسائڈ، جس سے جب آپ اس سے ہم بستری کریں تو آپ کا منی اندر خارج ہوتے ہی وہ پورے اسپرمز کو برباد کر دیں گا، اس کو مار دیں گا، اس کے اندر جو ہوتے ہیں جو جا کر جو ملتے ہیں انڈے سے جو جا کر ملتا ہے نطفے کا حصہ، تو وہ جو ہے نہ ملے، بول کر اسپرمیسائڈ ایک۔ اس کا دوسرا طریقہ، جو دوسرا چیز ہو سکتی جو استعمال ہو سکتا ہے پرائیویٹ بیریئر میتھڈ میں، وہ ہے کہ مختلف قسم کے کانڈمز کا استعمال، مختلف سے مراد فیمیل کانڈمز اور میل کانڈمز دونوں الگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، ان کا استعمال بھی، لیکن یہ بھی ہمیشگی کے لیے نہیں، ٹیمپرری میتھڈز بتا رہا ہوں سبھی، ہمیشگی کرنا شریعتاً حرام ہے، کوئی بھی ہمیشہ اولاد پیدا کرنے کے لیے کوئی کام کرنا حرام ہے، ٹیمپرری میتھڈز، کسی اولاد میں کچھ فرق رکھنا ہے، کچھ سال دو سال کا وقفہ رکھنا ہے، تو یہ میتھڈز، یہ وہ میتھڈز ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اسپرمیسائڈز سائڈ افیکٹس کا ذمہ آپ کا اپنا ہے، ان کے سائڈ افیکٹس بہت ہیوی ہوتے ہیں اسپرمیسائڈز۔ رہا کانڈمز کا جو معاملہ ہے، وہ فیمیل اور میل ہوتے ہیں، یہ استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، چونکہ کمپنیاں خود بول دیتی ہیں کہ اس کے بعد ہم گارنٹی نہیں لیتے ہیں، اس لیے کہ جس کو وجود میں آنا ہے حدیث میں واضح ہے وہ تو وجود میں آ کر رہے گا، لیکن یہ بھی طریقے کر سکتے ہیں، یہ طریقوں کی اجازت ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر بھی پسندیدہ تو اولاد وجود میں آنا، لیکن احتیاطاً عارضی ٹیمپرری اگر ان چیزوں کو استعمال کر لے تو انشاءاللہ عزیز اس کا جواز تو ہے، ہمیشہ کے لیے درست نہیں، پسندیدہ نہیں۔ آئیے چوتھا طریقہ، کمپلیکس بیریئر میتھڈز۔ کمپلیکس بیریئر میتھڈز وہ ہوتے ہیں جس میں ایک میڈیکل فزیشین، ہیلتھ فزیشین اسپیشلی عورت کی شرمگاہ میں کچھ ایسے ڈیوائسز اور چیزیں بٹھاتا ہے جس کے ذریعے اولاد وجود میں نہ آئے، اور یہ جو کمپلیکس بیریئر میتھڈ ہوتے ہیں اس کے اندر دو تین معروف مشہور چیزیں جو استعمال ہوتی ہے، اس کے اندر پہلا ایک ڈائفگرام، دوسرا ہے سرویکل کیپ، اور تیسرا ہوتا ہے انٹرا یوٹرین ڈیوائس ہے جس کو آئی یو ڈیز بولتے ہیں، کیا؟ انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز، آئی یو ڈی، جو عورت کے شرمگاہ کے ذریعے جو اس کے بچے دانی میں لگائی جاتی ہے، یاد رکھے۔ تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی جو ہے کمپلیکس بیریئر میتھڈ ہے، مطلب یہ وہ طریقے ہیں جن میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور کم و بیش کچھ نہ ہو تو پہلی بار فٹنگ وہ کر کے دیتے ہیں، چاہے ڈائفگرام کا معاملہ ہو یا پھر سرویکل کیپ کا معاملہ ہو یا پھر اس کے علاوہ جو ہے انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز، جس کے اندر جو سب سے معروف اور مشہور چیز ہے جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے کوپرٹی، یہ آئی یو ڈی کی ایک مثال ہے، انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز کے اندر کوپرٹی، سی یو 66 یا کوپرٹی جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، کاپر کا بنا ہوتا ہے اور ٹی شیپ میں ہوتا ہے، ٹی ہوتا ہے نا الفابیٹ ٹی، ٹھیک، تو ویسا وہ بنتا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں جو مخصوص آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، بٹھانا پڑتا ہے، ان کے تعلق سے تین شرائط ہے، اگر یہ تین شرائط میں بیٹھتے ہیں تو درست ہے ورنہ حرام ہے۔ وہ تین شرائط کیا ہے؟ پہلا، وجود میں آنے سے پہلے، آنے کے بعد یہ کوئی کام نہ کرے، یہ تینوں چیزیں یا اس کے علاوہ جو بھی ہے یہ انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کام کرے، وجود میں آنے کے بعد کریں گے تو یہ بھی استعمال حرام۔ جیسے کہ کوپرٹی جو استعمال ہوتا ہے عموماً عام طور سے، یہ کوپرٹی یاد رکھیے یہ جو ہے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ کوپرٹی کیا کرتا ہے، یہ وجود میں آنے کے بعد وہ جو انڈے سے جا کر منی کا حصہ مل جاتا ہے اس کو وہ ٹی چھڑا دیتا ہے، تو ہر بار وجود میں آنے کے بعد جھڑاتے جاتا ہے، یہ جسو کہیں گے ارلیسٹ ابارشن، ایک دم ابتدائی دور میں 4-5 دن میں جھڑا دیتا ہے اس کو۔ تو کوپرٹی کانٹراسیپٹیو نہیں ہے، کوپرٹی جو کانٹرا امپلانٹیشن ہے، مطلب وجود میں آنے کے بعد کاٹتا ہے اس کو، تو پہلی شرط کیا ہے؟ یہ آئی یو ڈیز یا کمپلیکس بیریئر میتھڈ کے لیے پہلی شرط یہ ہے، یا سرویکل کیپ یا ڈائفوگرام کے لیے پہلی شرط ہے، یہ وجود میں آنے کے بعد ورک نہ کرتے ہو، وجود میں آنے سے پہلے ان کی ورکنگ سٹارٹ ہو جائے، کہ آنے ہی نہ دے. تو جو پہلی شرط میں کاپرٹی نہیں بیٹھتی یاد رکھے، اس لیے کاپرٹی وجود میں آنے کے بعد کاٹ کر پھینک دیتی ہے اس کو 6-7 دن کے اندر، جس کی وجہ سے جس کو عام زبان میں کہیں گے ارلیسٹ ابارشن ہے، یہ جائز نہیں استعمال کرنا. ٹھیک. دوسری شرط ان کے لیے یہ ہے، اگر یہ آپ کمپلیکس میتھڈ استعمال کرتے ہیں، کہ شوہر خود ڈاکٹر ہو جو عورت کو وہ چیز بٹھائے، اس لیے کہ کسی مرد کا کسی مرد کو شرمگاہ دکھانا اور کسی عورت کا بے وجہ کسی عورت کو شرم دکھانا شریعت میں حرام ہے. تو ایک عورت یہ چیز بٹھانے کے لیے کوئی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر وہ لیڈی ڈاکٹر بھی ہے تو لیڈیز کو اپنی شرمگاہ لیڈیز کو نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرد مردوں کو شرمگاہ نہ بتائے، عورتیں عورتوں کو اپنی شرمگاہ نہ بتائے. تو لہٰذا چونکہ شرمگاہ بنا وجہ بتانا حرام ہے، تو اس ڈیوائس کو فٹ کرنے کے لیے اگر کوئی میں اس عورت کا مثال کے طور اس کا شوہری ڈاکٹر ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کے لیے، تو یہ کام تو وہ کر سکتا ہے لیکن دوسرے نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پھر آپ خاموخ اپنی شرمگاہ ان کو دکھائیں گے ہر بار، شریعت اس کی اجازت نہیں دیں گا آپ کو. ٹھیک. اور تیسری چیز، عورت کی جان کو اگر حمل کے وجود میں آنے سے واقعتاً سنگین خطرہ ہو، یہ نہیں کہ صرف میری خوبصورتی بگڑ جائیں گی، جلدی پیدا ہوں گے بچے تو تنگ کریں گے، اسکول کون لے جائیں گا، نہیں، سنگین خطرہ ہو، تو اس حالت میں اس کو بٹھایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا استعمال درست نہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ وجود میں آنے سے پہلے روک دے، اگر ایسا نہیں ہے ان کا استعمال حلال نہیں ہے. کوپرٹی یہ وجود میں آنے کے بعد کرتی، حلال نہیں. دوسرا، شوہر خود ڈاکٹر ہو، چونکہ شرمگاہ عورت عورت کو اپنی شرمگاہ نہیں بتا سکتی بے وجہ، لہذا درست نہیں. تیسرا، اگر مجبوری ہے کہ اگر وجود میں بچہ آ جائیں گا تو ماں کو واقعتاً جانی نقصان ہو، تو پھر بہرحال شرط اجازت دیتی ہے، بٹھا لے تو کوئی حرج نہیں. تو یہ طریقہ عام حالت میں حرام ہے، سوائے اس کے کہ اوپر دیے گئے معاملات میں جہاں انسان مجبور ہو کر سکتا ہے، وہ شرائط جو میں نے بتا دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پانچواں طریقہ ہے ہارمونل میتھڈ. ہارمونل میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر تین آتے ہیں، پہلا برتھ کنٹرول پلس، ٹھیک ہے، مانے حمل گولیاں. دوسرا اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ہے ہارمونل امپلانٹس. ہارمونل امپلانٹس کیا ہوتا ہے؟ کہ انسانی جسم میں ایک جو ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، اس جیسی ایک ڈبی ہوتی ہے باریک، وہ عورت کے ہاتھ کے اوپری حصے میں کہیں اندر ڈال دی جاتی ہے، جو کم و بیش 3-5 سال تک ایک قسم کے ہارمونز ریلیز کرتی ہے جس سے اولاد وجود میں نہیں آتی ہے. تو پہلا ہے برتھ کنٹرول پلس، جس کو آپ گولیاں بولتے ہیں، جو بہت مشہور معروف گولیاں مالا ڈی اور اس قسم کی ہے. ان کے سائیڈ ایفیکٹس کا ذمہ آپ کا ہے، یاد رکھیے، میں صرف کیا ہو سکتا ہے اس کی حلال حرام نقصان کیا ہو سکتے ہیں باڈی کو، یہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک. تو دوسرا ہے ہارمونل امپلانٹس. تیسرا ہے ہارمونل انجیکشنز، ایسے انجیکشن جو کبھی مرد بھی لیتے ہیں کبھی عورتوں کو دیا جاتے ہیں، جیسے 3 مہینے 4 مہینے یا سال بھر تک اولاد پیدا نہیں ہوتی. اس کی چوتھی قسم ہے پیچز. کچھ قسم کے ایسے پٹیاں ہوتی ہیں جو خالی آنکھ پہ چٹکانا ہوتی ہے، مہینے میں 3 دن 3 ہفتے، پھر 1 ہفتے نکالنا ہوتی ہے. وہ پٹیاں جب تک ہوتی ہے وہ ہارمونز باڈی میں ریلیز کرتی ہے، جس کی بنیاد پر اولاد وجود میں نہیں آتی ہے. اور اس کے اندر پانچواں طریقہ ہے ایمرجنسی کانٹراسیپٹیو پلس، جس کو ای ایچ سی بولتے ہیں، ایمرجنسی ہارمونل جو ہے کانٹراسیپٹیو جس کو بولتے ہیں، جو 72 گھنٹے کے اندر لینا پڑتی ہے. یہ جو ایمرجنسی کانٹراسیپٹیو پلس ہے، یہ کانٹراسیپٹیو پلس کا، یہ ہارمونز کا بہت ہائی ڈوز ہوتا ہے، جو کہ اگر 72 گھنٹے کے اندر لے لیا جائے تو اولاد وجود میں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پانچ طریقے ہیں. تو اس میں پہلا برتھ کنٹرول پل. اب اس کے لیے جو ہے مانے حمل گولیاں جو ڈاکٹرز دیتے ہیں، ہفتے میں یہ گولی اتنے 7 بار کھانا، پورا جب تک اولاد نہیں چاہیے کھاتے رہنا، یہ بہرحال وہ لوگ کر سکتے ہیں جو مجبور ہیں، یا اولاد پیدا ہونے سے بہت سنگین ان کے جسم کو نقصان ہے، شریعت نے اس کو اس کا ان لوگوں کو جواز ہے، ہر کسی کو نہیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ آپ کا ذمہ دار ہے. اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل اور اسی طرح جو ہے فزیکل نقصانات بھی بڑے ہیں اس کے. دوسرا ہارمونل امپلانٹس، جسم کے اندر کوئی ہارمونز کی ایک ڈبی لگائی جاتی ہے بعد، جو ہر 5 سال یا 3 سال تک اچھی ہوتی ہے اور جو اولاد کی پیدائش کو روک دیتی ہے. ہارمونل انجیکشنز، جسم کے اندر انجیکشنز لیے جاتے ہیں جو 2-3-4 مہینے تک ورک کرتے ہیں. اور پیچز، جو جسم پہ لگانے سے جو ہے 3 ہفتے لگا کے رکھنا ہوتا ہے، 1 ہفتے نکالنا، جس کے اثر ہوتا ہے. اور ای ایس سیز جو ہوتے ہیں، ایمرجنسی کانٹراسیپٹیو پلس، یہ ہے. یہ طریقہ عام حالت میں اگر ہلکی مقدار میں لیا جائے تو علماء نے کہا جائز ہے، عام حالت میں ہلکی مقدار میں، اس لیے کہ زیادہ مقدار جسم کو نقصان دے، اور شریعت کہتی ہے نہ نقصان دو نہ نقصان سہو، نہ تکلیف دو نہ تکلیف سہو. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر کم مقدار میں ہو تو لی جا سکتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو ہے لیا جاتا ہے تو جو ہے اور زیادہ مقدار میں اگر لیا جاتا ہے تو شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے, یاد رکھیے. کم مقدار میں پسندیدہ ہے, ہائی ڈوز اس کا سخت ناپسندیدہ ہے, اور زیادہ مقدار میں لینا جیسے انجیکشنز اور ای ایچ سیز جو 72 گھنٹے میں لیتے ہیں یہ حرام ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ مجبور ہیں اور کم مقدار میں یہ لے کے جسم کو کم نقصان پہنچا کے کچھ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اس لیے کہ اولاد کا وجود میں آنے سے آپ کو ہیوی لاسز جسمانی ہو سکتے ہیں, ایسا ماں کو نقصان ہو سکتا ہے, رسک اور وہ سب نہیں یاد رکھی, ماں کو نقصان جان کا, تو بہرحال یہ سب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, اسی طرح چھٹا جو میتھڈ ہے وہ سرجیکل میتھڈز ہے. اب سرجیکل میتھڈز میں تین طریقے ہوتے ہیں, ایک ویسیکٹومی جو مردوں پہ کیا جاتا ہے, دوسرا جو ہے ٹیوبل لائگیشن جو عورتوں پہ کیا جاتا ہے, اور تیسرا ہے ہائسٹریکٹومی. اب یہ کیا ہوتا ہے بتا دیتا ہوں. ویسیکٹومی یہ سرجیکل میتھڈ ہے جس کے اندر مرد کے جو ہے جسم میں ایک آپریشن کیا جاتا ہے اور جو منی اس کا نکل کر جو ہے نکلتا ہے اس راستے کو بند کر دیا جاتا ہے, اس نس کو کاٹ دیا جاتا ہے عام زبان میں, جس سے اس کا منی خارج نہیں ہوتا, خواہشات باقی ہوتی ہے لیکن منی خارج نہیں ہوتا. پرمننٹ میتھڈ, اور پرمننٹ میتھڈ کوئی بھی شریعت میں جائز نہیں, یاد رکھ لیجیے, یہ چونکہ ارریورسیبل اس میں واپس نہیں ہو سکتا معاملہ. ویسیکٹومی, دوسرا ٹیوبل لائگیشن, اس کے اندر ہوتا یہ جیسے مردوں میں کیا جاتا ہے یہ عورتوں پہ کیا جاتا ہے, جس کے اندر جو فیلوپین ٹیوب ایک جسم کا حصہ ہوتا ہے اس کو یا تو کاٹ دیا جاتا ہے پورا جس سے انڈے نہیں بنتے جس کی وجہ سے اولاد وجود میں نہیں آئیں گی, یا اس پہ گرہ لگا دی جاتی ہے, لیکن بہت ممکن ہے کہ یہ گرہ ہمیشگی والی ہوتی ہے اور وہ بعد میں کھلتی نہیں, یاد رکھی, بولتے ہیں وہ کھلتی ہے لیکن بہرحال کون کھلوائیں گا اس کو بعد میں. تو اس میں بھی دو طریقے, ایک گرہ والا ایک کاٹنے والا, یہ بھی طریقہ درست نہیں. اور تیسرا ہسٹریکٹومی, اس میں ہوتا یہ ہے کہ عورت کے جسم میں آپریشن کر کے اس کی بچے دانی یوٹرس نکال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اولاد وجود میں آ ہی نہیں سکتی. تو یہ تین سرجیکل میتھڈ ہے اور یہ طریقے عام حالت میں پورے حرام ہیں, پورے حرام ہیں, چاہے ویسیکٹومی ہو, ٹیوبل لائگیشن ہو, یا اسی طرح ہسٹریکٹومی ہو, تینوں حرام. اس لیے کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے سیدھائی, اور ہمیشگی کے لیے آپ اولاد کا پیدا ہونا بند کر دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ساتواں طریقہ ہے جو آخری ہے, ابارشن. ابارشن کے پھر چار طریقے ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں. پہلا ٹنلنگ. ٹنلنگ ابارشن کا وہ طریقہ ہے جس میں مختلف قسم کے اوزارات کے استعمال سے اولاد کے وجود میں آنے کے بعد اندر ڈال کر اس اولاد کو ٹکڑے کر کے یا جو بھی بولیے بس قتل کر کے اس کو باہر نکالا جاتا ہے, ٹنلنگ میتھڈ. دوسرا میتھڈ کیمیکل میتھڈ, جس کے ذریعے ایسی دوائیں ایسے انجیکشنز دیے جاتے ہیں یا ایسی دوا اندر ڈالی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ فیٹس جو بچہ بھی بن رہا ہے یا جو ہے وہ جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے, جل جاتا ہے, سکڑ جاتا ہے اور جسم سے نکال دیا جاتا ہے. دوسرا. تیسرا ذریعہ ہارمونل میتھڈ, ایسے ہارمون باڈی میں ڈالے جاتے ہیں انجیکشن کے ذریعے جس سے وہ حالت پیدا ہو جاتی جو پیدائش کے وقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے خود بخود اولاد نکل جاتی ہے اور ابارشن ہو جاتا ہے. اور یہ تمام طریقے مارنے کے لیے, یاد رکھیں, اس میں بچتی نہیں ہے اولادیں. اور اس کے اندر چوتھا طریقہ ہے سیکشن میتھڈ. یہ میتھڈ وہ ہے کہ جب بہت زیادہ پریگننسی کو ٹائم ہوگا اور اب بچہ نہیں چاہیے تو عورت کا پیٹ کاٹا جاتا ہے, سیزرین جس طرح ہوتا ہے سیزرین کی جاتی ہے, لیکن سیزرین میں اولاد بچانا مقصد ہوتا ہے, یہاں سیکشن کے اندر اولاد مارنا مقصد ہوتا ہے, وہاں سیونگ کے لیے اور یہاں ڈیتھ کے لیے کرتے ہیں. تو سیزرین کرتے ہیں, پیٹ چاک کرتے ہیں چونکہ کافی وقت ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اس میں رسک بہت بڑھ جاتا ہے, یاد رکھیں. یہ جتنے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جتنا آپ ہائر لیول پر جا رہے ہیں یہ رسک ہیومن لائف کو انسانی جان کو نسبت بڑھتا ہے. اور سیکشن کے اندر بہت سی بار عورتیں بھی مر جاتی ہیں اس میں, اس لیے کہ وہ اولاد بہت بڑی ہو جاتی ہے عموماً 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے کی, اور آپ اس کو نکالنا چاہیں گے تو اس طرح کے نقصانات پھر ہوتے ہیں. تو یہ ہے سیکشن. تو یہ چار قسم کے ابارشن کے طریقے جو کیے جاتے ہیں, تو یہ تمام کے تمام طریقے شریعتاً حرام ہیں سوائے بڑی جان کو بچانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. سمجھے آپ بات کو, بڑی جان کہ عورت کو نقصان ہو گیا, مطلب عورت اچھی تھی, اولاد وجود میں آئی, 4-5 مہینے ہو گئے اور اب پتا چلا اس کو ایک ایسا سنگین مرض ہے کہ جس کی وجہ سے یا تو وہ اولاد پیدا کر سکیں گی یا تو اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کی اولاد کو ضائع کرنا پڑے گا, آپ کیا کریں گے؟ آپ تو یہ مجبوری میں آپ کریں گے. اب ان تمام چیزوں میں بھی آپ کو پہلے ایک اسپیشلسٹ سے رائے لینا پڑیں گی. کوئی بھی ڈاکٹر بولے تو آپ ابارشن اور یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رائے لینی ہوں گی. کوئی بھی عمل جو کریں گے ہمیشگی والا نہیں ہوں گا, ٹیمپرری میتھڈ استعمال کریں گے آپ, ہمیشگی والا نہیں ہوں گا, اور اس کے بعد عالموں سے اس کا مشورہ لیں گے. لیکن ہر ارے غیرے ڈاکٹر سے آپ پوچھ کر کے انہوں نے بول دیا ٹھیک ہے کر دو نہیں, اسپیشلسٹ اور دو اسپیشلسٹ سے مشورہ لیں گے آپ کبھی بھی اس مسئلے میں, چونکہ انسانی جان کا معاملہ ہے, مذاق مت سمجھیے اس کو, ٹھیک ہے. اسپیشلسٹ سے رائے, علماء سے مشورہ, اس کے بعد آپ اسٹیپ لے سکتے کہ بھائی ان اسٹیپس میں کیا کرنا ہے. تو مسلم ڈاکٹر ایک نصیحت ضرور حاصل کریں کہ یاد رکھیں, اس دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ تھوڑا بہت ان ذرائع سے کما لیں گے. بہت سے لوگ اپنی کمائی کے لیے بولتے ہیں یہ دے دو وہ دے دو وہ کھلا دو یہ چلتا وہ کر دو, مشورے دے دیتے ہیں اٹھا کر منہ کھول دیتے ہیں اپنا, اللہ رحم کرے. تو تھوڑے سے اس دنیا کی نفع کے لیے کبھی بھی انسانی جان کا سودا مت کیجیے آپ, اس لیے کہ جو تھوڑا سا آپ کو نفع یہاں ہو جائے گا آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے. انسانی خون اس کی حرمت بہت بڑی, یاد رکھی یہ رسک کبھی نہ لے ڈاکٹرز. پہلے دو اسپیشلسٹ سے رائے لے آپ, اس کے بعد جو ہے علماء سے رائے لے, اس کے بعد دیکھا جائے گا انسانی جان بچانے کے لیے خوشی سے نہیں. ورنہ آج کل ہوتا ہے ڈاکٹرز ارے کرا لو دو, دوسرا بچہ تمہارا بھی دو سال کا ہی ہے کیا اس میں ہوتا, کرا لو چپ اس کی وجہ سے دوسرے بچے کی تعلیم کا مسئلہ فلاں ہے, اور بولتے ہاں ٹھیک ہے اور چلے اور کرا کے آگے خوشی سے کہ اچھا ہوگا ڈاکٹر صاحب نے پیسے بچا لیے اپنے. تھوڑے سے رقم کے لیے آخرت مت برباد کریں, اور یہ وائٹ کالر مرڈر سے بچیں, یہ وائٹ کالر مرڈر ہے یاد رکھیں. کچھ لوگ سپاری لے کے کرتے ہیں, وہ بلیک کالر ہوتے ہیں, پولیس ان کے پیچھے ہوتی, کیا یہ وائٹ کالر مرڈرز ہو جائیں گے اگر ڈاکٹرز بنا شرعی عذر کے ابارشنز کر رہے ہیں یا مانے حمل اس طرح کر رہے ہیں. یہ وائٹ کالر مرڈر کہتا ہوں میں اپنی زبان میں, کہ ایک دم بالکل سفید رکھ کے بھی اپنی کالر خون کر رہے ہیں آپ, یہ مرڈر سے بچیے, بہت سخت چیز ہے. دوسرا, والدین ہرگز مانے حمل ضبط ولادت کے ایسی چیزوں کی طرف نہ جائے جو شریعتاً ان کو اجازت نہیں استعمال کی, لیکن وہ خاموخواہ اپنے نفس پہ کرے کہ آپریشنز کرا لیے, بچی دانی نکلوا دی, اولاد وجود میں آبا ضائع کر رہے ہیں ہر تھوڑے دن کو جا کر, کبھی یہ رسک نہ لیں. اس لیے اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے آسانی سے ہو جائے, آخرت بڑی سخت ہوں گی, یاد رکھیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, ومن من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس کسی نے ایک انسان کی جان لے لی بنا کسی شرع عذر کے اس کی مثال ایسی ہے اس نے انسانیت کا قتل کیا, اور جس کسی نے ایک جان بچا لی اس کی مثال ایسی ہے اس نے انسانیت کو زندگی دی. تو لہٰذا یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, تو کبھی بھی یہ رسک ڈاکٹرز بھی نہ لے, پیرنٹس والدین بھی اس کا بہت خیال رکھیں, اس لیے کہ بہت بڑا ظلم ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں اس ظلم کا شکار اکثر لڑکیاں بن رہی ہیں, اس ظلم کا شکار اکثر لڑکیاں بن رہی ہیں. لڑکوں کو تو بچا لیتے ہم دیکھ کر, لڑکیوں کو مار دیتے ہیں. اس ظلم سے ہم پوری پوری بہرحال بچنے کی جو ہے کوشش کریں. تو یہ تھی چند باتیں جو اس کے تعلق سے, فیملی پلاننگ کے تعلق سے, اس کے طریقہ کار جو استعمال ہوتے ہیں, اور ان میں جو فتاوی علماء کی اور جو حلال و حرام کی باتیں تھی وہ رکھی. انشاءاللہ عزیز میں ایک آخر میں اپنی بات ختم کروں گا. کسی صاحب نے مجھے ایک نظم لا کر دی تھی کل, اور بڑی بہترین اور بڑی اچھی نظم ہے, اور عنوان سے متعلق نظم ہے. گو اس نظم کے اندر کچھ جملے میں نے اپنی طرف سے نکال دی ہے, لیکن بقیہ نظم پوری ویسی ہی ہے, میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی, صرف کچھ جملوں کو چونکہ وہ جنت کے بارے میں تھے اور وہ درست نہیں تھے میں نے ہٹا دیے, ورنہ باقی نظم اچھی ہے. نظم ایک قیاسی واقعہ ہے, ایک قیاسی واقعہ لیکن اچھا واقعہ ہے. نظم کا عنوان ہے اور لائن کٹ گئی. آپ فون کرتے ہیں کسی کو, فون کرتے وقت بات کرتے ہیں اور لائن کٹ جاتی بیچ میں, تو ان کے نظم کا عنوان ہے اور لائن کٹ گئی. بڑا اچھا عنوان ہے, بڑے اچھے سے نظم انہوں نے لکھی. انہوں نے نظم یہ لکھی کہ ایک بیٹی جس کو اس کے والدین نے پیدا ہونے سے پہلے مار دیا, اپنی ماں کو جنت سے فون کرتی ہے. قیاسی اس لیے پہلے کہہ دیا تھا, قیاسی واقعہ ہے, لیکن ایک اچھی نصیحت ہے اس واقعے کے اندر. اور لائن کٹ گئی اس کا عنوان ہے. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں, بیٹی فون کرتی اپنی ماں کو اور کہتی ہے میں جنت سے بول رہی ہوں, ہیلو ممی کیسی ہو. فون آیا کہ میں جنت سے بول رہی ہوں, ہیلو ممی کیسی ہو. یہاں جنت میں پھول کھلے ہیں, منظر رنگ برنگے ہیں, خوشبوؤں کے ڈیرے ہیں, شہد کی جھیلیں پھیلی ہے, دودھ کی ندیاں بہتی ہے, ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے, چڑیا نغمے گاتی ہے, سکھیاں گیت سناتی ہے, حمد و ثنائیں ہوتی ہے, میں جھولوں میں جھول رہی ہوں, حوروں کے سنگ کھیل رہی ہوں, میں جنت میں خوش ہوں ممی, لیکن تم یاد آتی ہو. ہیلو ممی, بولو ڈیڈی میرے کیسے ہیں, آپا باجی بھیا منا گھر میں سارے کیسے ہیں, بولو ممی. آگے وہ کہتی ہے, دھرتی امبر چاند ستارے دنیا کیسی لگتی ہے, سونا جاگنا ہنسنا رونا یہ سب کیسا لگتا ہے, بولو ممی. کیا تم بھیا کی آنکھوں میں بھی کانٹا کوئی چبھوتی ہو, کیا تم آپا باجی کی بھی گردن کاٹنے والی ہو؟ کیا تم اپنے منہ کا سر پتھر سے اب کچلو گی؟ کیا تم اپنے جگر کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کاٹو گی؟ ورنہ میرے ساتھ ہی تم نے کیوں ایسا برتاؤ کیا؟ ہیلو ممی، رزق تو میں خود اپنا لاتی، اور کا حصہ تھوڑے نہ کھاتی۔ جس مالک نے تم کو دیا تھا، سب کو دیا تھا، وہ مجھ کو بھی دے دیتا۔ بولو ممی، میں دنیا میں چند دن رہتی، کون سی آفت تم پر آتی؟ ڈیڈی کے سینے سے لگتی، ساتھ میں بھیا کے بھی رہتی، منے کے سنگ بولتی ہستی، آپا باجی سے بھی ملتی، تم سے لوری سنتے سنتے گودی میں میں سو جاتی، لیکن تم نے مجھ سے میرا جینے کا حق چھین لیا، پیٹ میں اپنے تم نے مجھ کو بولو کیسے قتل کیا؟ چاخو چمٹا نشتر کاٹا، میرے بدن میں گھونپ دیا، مجھ کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کروایا، ریشہ ریشہ چھدوایا، خون میں مجھ کو نہلایا اور گڑے میں پھکوایا۔ پیاری ممی، اچھی ممی، یہ تو بولو، دنیا جس کو کہتے ہیں، جس میں انسان بستے ہیں، وہاں پہ کتے بلی کو بھی کیا ایسا کرتے دیکھا ہے؟ آگے وہ کہتی ہے، ہیلو ممی، میں جنت میں خوش ہوں، لیکن یاد تمہاری آتی ہے، یہ بتلاؤ کیا تم کو بھی میری یاد ستاتی ہے؟ آگے کہتی ہے، پھر بھی ممی، مجھ سے ملنے ایک دن تم بھی اس جنت میں آ جانا۔ لیکن ممی، میرا مالک، میرا آقا تم سے جب یہ پوچھے گا جرم وہ کیا تھا جس کے بدلے تم نے میرا خون کیا، بولو ممی کیا بولو گی؟ آگے وہ کہتی ہے، خالق مالک اللہ کو، بولو ممی کیا بولو گی؟ خالق مالک اللہ کو، سوچو ممی، کچھ تو سوچو، جلدی سوچو، ورنہ مجھ سے جنت میں تم ملنے کیسے آؤں گی؟ ہیلو، ہیلو ممی، ہیلو، اور لائن کٹ گئی۔ بہرحال ایک بہت اچھے عنوان کے تحت انہوں نے ایک نظم لکھی ہے، ایک درد ہے اس میں اس بچی کا جس کو اس کے والدین نے پیٹ میں ہی قتل کر دیا۔ یہ خون ہے، یاد رکھیے، بہت عظیم جرم ہے۔ لہٰذا اسی کے تحت میں نے یہ عنوان باندھا تھا۔ بہت سے لوگوں غلط فہمی تھی کہ پتہ نہیں اس عنوان میں میں کیا کچھ بولوں گا یا کیا ہوں گا، لیکن اس کی سنگینی انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ وہ شعبہ ہے زندگی کا جو نکاح کے بعد اور تمام مرحلے گزرتے ہیں، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ چونکہ انسانی زندگی کا معاملہ تھا، میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو دین اور شریعت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ خطائے اور گناہ ہم سے ہوئے اللہ رب العزت اسے معاف کرے، اور اللہ سبحانہ تعالی جنت میں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جہنم سے ہمیں نجات دے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر منیر احمد ہے، میں ایک کارڈیالوجسٹ ہوں پریکٹیسنگ۔ فیض بھائی، آپ نے جو آج کافی انفارمیٹیو ٹاک دیے ہیں الحمدللہ، لیکن جیسے بھی اب سائنس کافی ایوالو ہو رہی ہے، کافی ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں، اور اولاد کی خواہش ایک اتنی شدید اور وہ ہے کہ اس میں کبھی کبھی ہم سے یہ ہو سکتا ہے، مطلب شرعی ہے یا نہیں اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو میں آپ سے کچھ چیزوں میں کلیریفیکیشن چاہوں گا۔ یہ جو نئے میتھڈز آ رہے ہیں اس میں ایک تو ہے سپرم بینک، جیسا بلڈ بینک ہے اسی ٹائپ آج کل ایک سپرم بینک بھی آ رہی ہے، کہ جس میں مطلب ایک سپرم کلیکٹ کیا جاتا ہے نمبر آف ڈونر سے، اور وہ یوز کیا جاتا ہے مطلب ولادت کے لیے۔ سیکنڈ ہے آئی وی ایف، ان وٹرو فرٹیلائزیشن، ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو بولتے ہیں، جس میں کہ سپرم اور اووم ہسبینڈ اور وائف کا ہی ہوتا ہے، لیکن فرٹیلائزیشن از ڈن آؤٹ سائڈ دا باڈی۔ جس کو اس کو لیتا ہوں پہلے، آپ نے جو اسی ترتیب میں رہتے ہیں، چلے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ آج کل چونکہ جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال ہوتا ہے، تو ایک جیسا بلڈ بینک ہوتا تھا، ایک نئی چیز ہے کہ اسپرم بینک ہوتا ہے۔ اسپرم بینک میں ہوتا یہ کہ لوگ اپنا اسپرم دیتے ہیں، ڈونر ہوتا ہے، پھر اگر کسی کو اولاد نہ ہو سکتی ہے تو وہ وہاں جا کر وہ کرتا ہے، اور اس سے مخصوص جو کیریکٹر صفت وہ سب لکھا ہوتا ہے اس سے لے کر وہ دیتا ہے۔ تو کیا اسپرم بینک سے لے کر ولادت کے لیے استعمال کرنا دوسرے، تو شریعتاً اسپرم بینک سے لے کر ولادت کے لیے استعمال کرنا یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ شریعتاً اسپرم بینک سے یا ڈونر کسی سے اسپرم لے کر اگر کسی کو قدرتی طور سے نہ ہو تو کسی اور کا اسپرم نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ شریعت میں خاندان بڑا اہمیت رکھتا ہے، کون سے نسب سے انسان آ رہا ہے۔ اور چونکہ زنا میں نسب بدل جاتا ہے اس لیے زنا کی سزا اتنی سخت ہے. تو اسپرم بھی تو وہی کر رہا ہے, ایک قسم کا وہ ایک قسم کا زنا ہی ہے کہ آدمی نہ ہوتے ہوئے اس کا لیا جاتا ہے. اسپرم بینک کا اس طرح کا یوز وہ درست نہیں. ٹھیک ہے جی, دوسرا آپ کا ان وٹرو فرٹیلائزیشن. جی دوسرا تھا ان وٹرو فرٹیلائزیشن, جس میں ہوتا یہ ہے کہ مرد کا ہی جو ہے اسپرم لیا جاتا ہے, منی عورت کا انڈا ہوتا ہے, لیکن چونکہ جس میں کسی نقص کی وجہ سے وہ اندر نہیں مل سکتا, اسے باہر آلات کے ذریعے ملا کر واپس جس میں ڈالا جاتا ہے عورت کے, تو یہ طریقہ جائز ہے. اس لیے کہ اس میں عورت سے اور وہی مرد مطلب بیوی اور شوہر سے ہی لیا جاتا ہے, دونوں کا ہوتا ہے, اس کو باہر نکال کر کیا جاتا ہے اور اس کو پھر جو ہے عورت میں واپس ڈال دیا جاتا ہے تیار ہونے کے بعد, تاکہ وہ پھر جو ہے آگے بڑھنا شروع. اس لیے کہ کچھ لوگوں کو بیماری اور مرض ہوتا ہے یا جسم ساتھ نہیں دیتا, اولاد وجود میں آنے سے ابتدائی دور میں ضائع ہو جاتی ہے, تو لہٰذا اس کے لیے ترکیب ہے کہ باہر. لیکن اس میں اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جن لوگوں سے یہ کروا رہے ہیں آپ کو ان پر اعتماد ہو, ورنہ ایسے کیسے سامنے آئے ہیں کہ لوگوں نے اپنا دواخانہ چلے بول کر اس عورت کا جو شوہر تھا اس کے اسپرم کام کے نہیں تھے تو دوسروں کے لگا دیے اور اس میں ڈال دیا, اولاد پیدا ہوگی بتا کے یہ بعد میں ڈی این اے ٹیسٹنگ پتا چلا اس کا باپ کوئی اور ہے. اس معاملے میں یہ احتیاط ضروری ہے, کس لیب پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں, کون لوگ اس کو چلا رہے ہیں, کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اتنے ایک بہت اہم مسئلہ ہے یہ. لیکن اگر یہ سب ہوتا ہے, ایسا مسلم کنٹریز میں تو ہم اعتماد کر سکتے ہیں, بہت سارے ممالک میں ہیں, تو اگر ایسا ہوتا ہے اور ایک ہی اس بیوی اور اس شوہر کا اس کا انڈا اور اس کا اسپرم لیا جاتا ہے منی سے اور ملا کر باہر اندر واپس ڈالا جاتا ہے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی خباحت اور حرج نہیں ہے. جی سر, ایک اور پوائنٹ ہے سروگسی, ایک نیا آیا ہے سروگیٹ مدر, جس میں کہ جیسا بول سکتے کہ یوٹیرس کرائے پہ لیا جاتا ہے اور وہ کیا جاتا ہے, تو اس کا بھی کیا رولنگ ہے اپنے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ سروگیسی جو ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت کے اندر مطلب ایک عورت اور ایک مرد ہوتا ہے, لیکن اس عورت میں وہ طاقت نہیں ہوتی اس بیوی میں کہ اس بچے کو پال سکے, تو اس کو جسم سے باہر نکال کر بنا کر دوسری عورت کے بچے دانی یوٹرس میں ڈالا جاتا ہے, تو ماں باپ الگ ہوتے ہیں لیکن بچہ کسی اور کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے, اس کو سیروگیسی بولتے ہیں, اور ایسی عورتیں جو کرتی ہیں اس کو سیروگیٹ مدرز بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی نے سوال کیا کہ سیروگیسی درست ہے, تو شریعت علماء نے کہا سیروگیسی حرام ہے. اگر باہر نکال کر اندر ملا کر واپس عورت کے بیوی کے ہی جسم میں ڈالا جائے وہ معاملہ تب تک تو ٹھیک, لیکن اگر ویسا کر کے کسی اور, چونکہ جب کسی اور کے پیٹ میں ڈالا جائے گا تو جو خون رواں ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی صفت رکھتا ہے, وہ کسی عورت کا ہوگا, تو علماء نے کہا یہ حرام ہے, سیروگیسی حرام ہے شریعت میں. اس کے برعکس اگر وہ آئی وی او جو آپ نے کہا انٹر جو فرٹیلائزیشن کا ہوتا ہے جو اندر نہیں ہو پاتا تو وہ بہرحال درست ہے, لیکن سیروگیسی اور اسپرم بینک یہ دونوں کا بہرحال شریعت میں موجود نہیں, اس کا استعمال کرنا حرام ہے. جی ایک اور فیض بھائی, یہ بہت امپورٹنٹ اور ویری ریسنٹ ہے, اس میں کیا کر رہے ہیں کہ اسپرم مطلب ہسبینڈ کے ہی اسپرم اسٹور کیے جا سکتے ہیں فار دا ایئرس آل ٹوگیدر. اس میں کچھ ایسے کیسز ہوئے کہ ہسبینڈ کے ہی اسپرمس اس کے انتقال کے بعد اسی کے ہی وائف کو بعد میں ان وٹرو ٹائپ یوز کیا ہے, تو یہ اس کی ولادت لیکن ہسبینڈ کے انتقال کے بعد ہوئی ہے, تو پھر یہ اپنے اس میں کیا رولنگ. میں نے ایک سوال کیا کہ جو ان وٹرو فرٹیلائزیشن کا انہوں نے کہا, تو ایسا کچھ ہوتا ہے جیسا یہ سوال بہت سی بار ان کی طرف سے بھی آتا ہے, جیسے کہ کچھ ایسے مریض ایسے آپریشنز ہوتے ہیں جس میں امکان ہوتا ہے اس آپریشن کے بعد یا اس دوا کے کھانے کے بعد یہ اولاد پیدا نہیں کر سکیں گا, تو وہ کیا کرتے ہیں جوانی میں اس کے اسپرمز نکال لیتے ہیں سٹور کر لیتے ہیں, پھر بولتے ہیں بعد نکاح تم اس کو استعمال کر سکتے ہو, چونکہ وہ اس علاج کی وجہ سے مریض ہو جاتا ہے یا وہ کام نہیں کر سکتا. دیکھیں اس معاملے میں علماء کی کوئی واضح رائے میرے سامنے اب تک نہیں آئی, مطلب کوئی کلیئر ایسا وہ متن ہو کہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں, اور یہ بہت حال کا ہی ہے جو بالکل ریسنٹلی ایسا ہو رہا ہے کہ اسپرم بینک کا جب سے ایک سلسلہ آیا ہے پھر لوگوں نے اٹھا کے رکھنا شروع کیا, پھر چاہے بیماری کی وجہ سے, پھر چاہے جیسا آپ نے کہا انتقال کے بعد شوہر کے, پھر اسی کا جو ہے لے کر نطفہ اس میں ڈالا جاتا ہے. تو اس معاملے میں بہرحال میرے پاس کوئی ابھی اس کا کوئی مشورہ رائے نہیں, انشاءاللہ کبھی آئے تو میں آپ کو ضرور بتانے کی کوشش کروں. اگر کسی کی اولاد خود سے ہی ضائع ہو جائے یا بچے میں کسی نقص بیماری کی وجہ سے ضائع کرنا پڑے تو اس کا کیا معاملہ ہے, پلیز بتائیے ایسی اولاد روز محشر کے دن اپنے والدین سے کیا سوال کریں گے بتائیے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, اگر کسی کی اولاد خود ہی سے ضائع ہو جائے کہ وجود میں آئے لیکن بیماری جسمانی کچھ وجوہات یا مختلف چیزوں کی وجہ سے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے وجود میں تو رہتی ہے اور بائی نیچر بٹ نیچرل وہ ضائع ہو جاتی ہے وہ نکل جاتی ہے, تو بہرحال اس معاملے میں والدین پر کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ اولاد بھی انشاءاللہ یہ چونکہ مر گئی ہیں, روز قیامت آپ کے لیے وہ بچے ہوں گے جو آ کر لے جائیں گے, اس میں شامل ہوں گی پہلے. لیکن انہوں نے آگے پوچھا, یا بچے میں کسی نقص یا بیماری کی وجہ سے اگر ضائع کرنا پڑے, یہ سوال تھوڑا الگ ہے. پہلے اس میں وہ بچہ جو خود سے ضائع ہو رہا ہے وہ جنت میں رہے گا, لیکن بیماری کی وجہ سے بچے کو ضائع کیا جا رہا ہے, تو اس میں پہلی چیز, کیا بچے کی بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے ماں کی جان کو خطرہ ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس کو ضائع نہیں کر سکتے آپ. بچے میں کیا ایسی بیماری ہے؟ ورنہ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے اور دیگر علماء سے سعودی لجنہ سے ایک سوال ہوا تھا, ایک بچہ ہے ماں کے پیٹ میں جس کو جلد نہیں ہے, اسکن ڈیولپ نہیں ہوئی, اسی طرح اس کے ہارٹ کا وال کام نہیں کرتا ہے, اسی طرح اس کے ہاتھ پیر ٹیڑے ہے, مطلب ڈس فنکشننگ ہے, خراب ہے, اس کا پھیپھڑا کام نہیں کرتا ہے, اس کا ذہن مکمل ڈیولپ نہیں ہوا, تو کیا ایسے بچے کو ضائع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کیا کیا نقص ہے, اس کا ذہن نہیں ہے, اس کا دل کام نہیں کرتا, اس کو جلد نہیں, اس کے ہاتھ پیر خراب ہے, اب انسان میں کیا بچتا ہے, سانس اس کی نہیں چل رہی. بڑا تو شیخ بن باز اور دیگر علماء نے کہا, کیا وہ زندہ ہے اور ماں کی جان کو کوئی خطرہ ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر پیدا ہونا اس کا حق ہے, پھر پیدا ہونا اس کا حق ہے, پھر آپ مت خیال کیجئے کہ وہ کیسا ہوگا, کیا پھر پیدا ہونا اس کا حق ہے. تو لہٰذا اگر کسی کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کا نقصان یہ ہو کہ اگر وہ پیٹ میں رہنے سے ماں کی جان کو خطرہ ہو, تو ضائع کرنا کراہت کے ساتھ, برائی کے ساتھ, اسپیشلسٹ سے مشورہ لے کر دو, علماء سے بات کر کے پھر ضائع کیا جائے, تو انشاءاللہ عزیز روز قیامت گناہ نہیں ہوگا. لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ بول رہے بیمار ہیں, تو اگر وہ حیات زندہ ہے اس کی ماں کے پیٹ میں, تو پیدا ہونا پھر اس کا حق ہے, پھر آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے, پھر وہ پیدا ہوں گا. لیکن اگر کوئی ایسا کرے کہ بچے میں کوئی بتا دے ڈاکٹر کہ اس کا ہارٹ خراب ہے, کیا فائدہ ایسا بچہ پیدا ہو کے, ان کی باتوں میں مت جائیے, اس لیے کہ سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے کہ اتنی باریکی بتا سکے کیا نہیں. بہت سی بار ہوتا ہے کہ لوگ, ایک واقعہ میں سناتا ہوں, ایک خاتون تھی اور اس کو جو ہے لڑکے کی بڑی خواہش تھی, اس کو لڑکیاں تھیں, وہ ایک مرتبہ گئی ڈاکٹر کے پاس اور اس کو پھر حمل ٹھہر گیا, گئی تو پتا چلا پھر لڑکی ہے, ڈاکٹر نے کہا لڑکی, اس نے کہا اگر لڑکی ہے تو پہلے مجھے تین چار لڑکیاں ہیں, اس کو ضائع کر دو. جب اس کو ضائع کیا گیا اور جب وہ باہر نکل کر آیا قتل کے بعد, تو وہ لڑکا تھا, اس کی تقدیر ہی مطلب لڑکا نہیں تھا, اور ایک چونکہ جرم بھی کیا اس نے اس نیت سے کہ لڑکی ہوں گی تو مار دوں گی, لڑکا ہوں گا تو اللہ نے اس کو عبرتناک سزا دے دی. اب کیسا اس کے دل پہ گزری ہوں گی کہ تین لڑکیاں تھے, لڑکا نہیں تھا اس کو, اور اس پر اس نے لڑکے کو قتل کر دیا اپنے. تو اعتماد مت کیجیے ان چیزوں پر, ہو سکتا ہے کچھ حد تک یہ 100% نہیں ہوتا رائٹ, یاد رکھیں یہ اپروکسیمیشن ہوتا ہے, ڈاکٹرز خود کہتے ہیں کہ اتنا اتنا اس میں پرابلم ہو سکتی ہے, 20% چانسز ہے, 15%, 5%, 10%, 90% بولتے ہیں نا, پرسنٹ کیا ہے, مطلب کہ ایگزیکٹ 100% نہیں بول سکتے, ہم دعوے دار نہیں ہیں اس چیز کے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ ان کی بات نہ سنیں, اگر وہ زندہ ہے اور ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو ٹو ٹیک برتھ اس کا بیسک رائٹ ہے, اس کا بنیادی حق ہے اور وہ پیدا ہوں گا. جی السلام علیکم. فیض بھائی, جیسا آپ نے بتایا کہ دوسروں کی شرمگاہ دیکھنا حرام ہے, تو میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں, تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ نے کیا احتیاط برتنی چاہیے, اور ساتھ میں یہ بھی پوچھنا ہے کہ اورل کانٹراسیپٹیو پلز جو ہے, ہارمونل پلز, فیض بھائی ان کے ایڈورس ایفیکٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پیرالیسس, کینسر, یہاں تک کہ سڈن ڈیتھ تک ان سے ہو سکتی ہے, کیا تب بھی یہ جائز ہو سکتے ہیں ان کا یوز؟ بھائی نے دو سوال کی, ایک تو ایسا میں نے کہا شرمگاہ دیکھنا اور دکھانا, یہ دونوں درست نہیں, تو وہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے تو کیا ان کا یہ معاملہ, چونکہ اب اسٹڈی کر رہے ہیں تو کیا معاملہ. تو دیکھیے یہاں اس چیز کو آپ کے پاس جواز ہے, چونکہ آپ انسانوں کے ایک بڑے فائدے کے لیے, ان کے علاج کے لیے, انسانیت کی فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں, جس کے لیے جب تک آپ مشاہدہ نہ کریں گے تو آپ اس علاج, بیماری, تشخیص نہیں کر پائیں گے. تو بحالت مجبوری اگر آپ یہ کر رہے ہیں کراہت کے ساتھ, مطلب آپ خوشی سے نہ کریں, کراہت کریں, جیسا میں نے بہت سی بار دیکھا میڈیکل کالجز کے اندر لاشیں ہوتی ہیں, کچھ بچوں کو ڈسیکشن کے لیے دیا تھا, یہ تمہاری, کسی کو فیمیل ملتی, کسی کو میل ملتا ہے, اور بہت سے لوگ ان لاشوں کے ساتھ مسخری حرکتیں کرتے, میں نے دیکھا ڈسیکشن کے اندر حاصل ہے اس کا یہ ہے, اس کو یہ بنا ہوا ہے, کتنی بری بات ہے کہ آدمی مر چکا ہے, آپ نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے, ویسے اس کا عبرتناک انجام ہے کہ اس کو دفنایا نہیں گیا اور اس پر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. تو حرمت کے ساتھ آپ, یا پھر زندوں کو بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ کو تشخیص کے لیے دیکھنا پڑے, چیکنگ کے لیے, تو آپ اس نیت سے کہ اللہ میرا مقصد نہیں ہے سوائے کہ انسانوں کے فائدے کے لیے, ان کے فلاح کے لیے, چونکہ ایسے امراض ہو سکتے ہیں مرد اور عورتوں کو جس میں وہ شرمگاہ دیکھے بغیر اس کا حل نہ ہو, تو لہٰذا آپ چونکہ انسانیت کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, آپ وہ کام کر سکتے ہیں, دیگر لوگوں کو وہ چیز دیکھنے کی اجازت نہیں. فار ایگزامپل آپ کی ٹیکسٹ بک ہے جس کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں کہ پورا ہیومن جو اس کے اندر کہ انسانی شرمگاہ, اس کا سیکشوئل پارٹس اور اس کے ڈیٹیلز پڑھ رہے ہیں, یہ بک کوئی اور نہیں دیکھ سکتا, آپ دیکھ سکتے, اس لیے کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ کے لیے ضروری ہے, کوئی اور کا دیکھنا حرام ہوگا اس چیز کو, ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ چونکہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے دیکھنے میں گناہ نہیں ہوں گا, لیکن ہمیشہ کراہت رکھے اور خامخواہ کوشش نہ کرے کہ دیکھنے کی, جو دکھ جائے جو مجبوری ہو اس حد تک انشاءاللہ عزیز درست ہوں گا. جی دوسرا آپ کا حصہ کیا تھا؟ اورل کانٹراسیپٹیو. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا اورل کانٹراسیپٹیو کے تعلق سے کہ اس کا کھانے کے جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. دیکھیے میں نے اپنی پوری بات کے اندر ہی بار بار آپ سے کہا اس کے سائڈ افیکٹس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں, اور میں بھی جانتا ہوں یہ اورل کانٹراسیپٹیو جو پلس ہوتے ہیں اتنے سائڈ افیکٹس ہیں اس کے, ایک تو خود عورت کا جو پوری مینسٹرل سائیکل بگڑ جاتی ہے, اس کا سائیکولوجیکل کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پریشان اور ہمیشہ چڑچڑی ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کینسر اور سڈن ڈیتھس اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیتھ اس کے نقصانات ہیں. تو سائیڈ افیکٹ دیکھیے یہ آپ کا معاملہ ہے, شریعت کے حد تک اگر تھوڑا سا ڈوز لیا جائے جو ڈوز کی بنیاد پر آپ کو سائیڈ افیکٹ جسم کو زر نقصان نہ پہنچے اور فائدہ بھی ہو جائے بحالت مجبوری, ٹھیک ہے. ہائی ڈوز لینا تو میں نے پہلے کہہ دیا علماء نے کہا حرام ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر مجبور ہو انسان اور تھوڑا بہت اورل لے لیں تو بہرحال اس کی اجازت ہے, سائیڈ افیکٹس اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, کیا کیا ہوتے ہیں سب کو بتایا, خود ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں یہ یہ یہ ہوتے ہیں خیاں ہوتی ہے اور کیا کیا نہیں, بہرحال سائیڈ افیکٹس اس کا مسئلہ ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ حل نہ ہو کوئی اور وہ مجبور ہو بیچارے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سائیڈ افیکٹس دیکھنا کرنا وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, اس معاملے میں جو ہے وہ آپ کا اور ڈاکٹر کا ہے, آپ اس سے پوچھیے کیا سائیڈ افیکٹس ہوں گے کیا نہیں, اور اس کے مطابق آپ وہ رسک لینا چاہے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, شریعت نے تھوڑا بہت لینے کی اجازت دے دی ہے بس. کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جیسا میں نے حدیث میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زیادہ اولادیں پیدا کرو, اور ظاہر سی بات ہے انسان جب ایک سے زیادہ نکاح کریں گا تو زیادہ اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیے یہ معاملہ اتنا بھی سیدھا نہیں ہے اس امت کے پاس, شریعت کے پاس نہیں, شریعت میں بہت سیدھا معاملہ ہے, اس امت کے پاس یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ وہ اتنے جلدی قبول کر لے, ہزاروں سال اور کئی صدیوں غیر مسلموں کے شانہ بشانہ بازو رہنے کی یہ بنیاد ہو گئی کہ نہ اس امت کی عورتیں اس کے لیے تیار ہوں گی نہ اس امت کے مرد اس کے لیے تیار ہیں. فرض کیجئے ایک آدمی نے نکاح کر لیا دوسرا نکاح, تو دوسروں کو چھوڑ دیجئے خود ہم لوگ, اس کی بیوی اچھی نہیں ہوں گی کیوں, انہیں اچھا تھا بہت, نہیں اس کی بیوی اچھی یہ گندی نظر کا تھا, سمجھے آپ بات کو, ہم خود کریں گے تو چونکہ ہم کہیں صدیوں سے غیر مسلموں کے بازو ہیں جہاں صرف ایک نکاح کا تصور ہے, تو ایک ایسی ذہنیت امت مسلمہ کی بن گئی کہ ایک سے زیادہ کوئی نکاح کرے گا تو یا تو بیوی خراب تھی یا تو شوہر خراب تھا یا تو بد نظر تھا یا تو فلاں تھا یا تو فلاں تھا یا تو اس سے اس کو سکون نہیں ملا ہوں گا, وہ سنتی نہیں ہوں گی, اس سے فلاں نہیں ہوں گا, اس سے الزامات شروع ہو جاتے ہیں. تو امت اس چیز کو پہلے سمجھے, اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں امت اتنا بدنام کرتی اتنا بدنام کرتی کہ زندگی جینا حرام کر دیتی ہے ان کا. تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ امت اس کے لیے راضی ہو اس کے لیے تیار ہو, اس لیے کہ کبھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرا نکاح کر بھی لے تو دوسرے کرنے دیتے, تمہارے کرنے سے ہم کو نقصان ہوگا اس کا, کیوں تم ایسا شروع کر دیں گے تو سب کرنا شروع کر دیں گے, سب کریں گا تو دوسروں کی بہن بیٹی کا کیا ہوگا, مطلب اتنی عجیب و غریب بات ہے, اتنی سک مینٹیلٹی جس کو بولتے ہیں نا بیمار ذہنیت اس امت کی کہ وہ قبول نہیں کر سکتے اس کو, ٹھیک ہے. اور جو اس کا پہلے سے نکاح وہ برباد کر دیں گے اس کے چکر میں کہ اس نے دوسرا کر لیا تو پہلے گھر والوں بھگائیں گے, تم نے کرنے کیسے دی اپنے داماد کو, اپنی بیٹی کو واپس بلاؤ, اب آدمی رسک لیں گا اس سے پہلے بچے اور وہ اس کی پہلی بیوی چلے جائیں گے, سمجھ رہے آپ. اس کے لیے امت راضی ہو, امت اپنے ذہن بنائے, اور یہ اللہ رب العزت کا اتنا پیارا اور بہترین حل ہے, اس حل کو اختیار ہم سر مار مار کے دیوار پر پھر آ کے کرنے والے, کرنا ہے اس حل کو, اس لیے کہ امت میں عورتوں کی تعداد مردوں سے ہر دور میں زیادہ رہی, آج بھی زیادہ ہے الحمدللہ, امت مسلمہ اپنی بیٹیوں کو اتنا مارنے کے بعد بھی ان میں عورتوں کی تعداد الحمدللہ آج بھی زیادہ ہے, اگر نہ مارتی تو کتنی ہوتی اندازہ لگا لیجیے. تو اگر ہم بیٹیوں کو نہ مارے تو بیٹیوں کی تعداد بڑھ جائیں گی, لڑکوں کی تعداد کم ہوں گی, تو یہ شریعت نے ایک حل دے دیا آپ کے پاس, یہ حل ہے. آج آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں کئی لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں, بوڑھی ہو جا رہی, نکاح نہیں ہو رہا, کیوں, تو لڑکا نہیں مل رہا یا پھر دوسری شادی کا رشتہ ہے, دوسری کیسا کریں گے ہم, دوسروں کیوں دیں گے, مزاج بنائیے اپنا, یہ حل ہے, شریعت نے ایک حل دیا اس امت کی عفت اور پاک بازی کے لیے کہ ایسے حالات آئیں گے عورتیں زیادہ ہوں گی مرد کم ہی ہوں گے, تو لہٰذا دو ایک سے زائد نکاح یہ حل ہے اس کا, لیکن امت سمجھتی کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو شرنگیز ہوتے ہیں, یا ملا کو صرف ہی جمتا, باقی لوگ نہیں کر سکتے, بری نظر والے کرتے, اچھے لوگ کہاں کرتے ایسی شادی, دیکھیے کسی اچھے آدمی کرتے ہوئے ہے نا, اور مختلف الزامات, جبکہ سوچتے نہیں اس الزامات کا اثر کہاں تک جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب میں سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیجئے, اصحاب میں سے ایسے گنتی کے صحابہ جن کی ایک بیوی تھی, گنتی کے ہے صرف, باقی سب کو کہیں کہیں بیویاں تھیں. روایت میں 10-20-30 تک کے الفاظ آتے ہیں. جب قرآن نے حکم نازل کیا کہ نکاح کرو چار, تو سب صحابہ غم میں تھے. ہم کو کیا لگ رہا, صحابہ خوش ہو رہے ہیں کیا, مزہ آئیں گے اب چار بیویاں چار شادیاں. صحابہ خوش نہیں تھے, صحابہ غم زدہ تھے کہ اب اس 10 میں سے 6 کس کو طلاق دوں گا, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا چار رکھو. اب آپ سے ہم پریشان تھے کہ میرے 9 ہیں, اس میں سے 5 کون نکلے گی, سمجھے. تو اللہ نے لیکن آخر میں کہہ دیا جو ہوا سو ہوا, اب اس کے بعد کے لوگ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو وہ غم زدہ تھے آیت آنے کی بات, خوش نہیں تھے, اس لیے کہ ان کے پاس کہیں کہیں عورتیں تھیں, کہیں کہیں بیویاں سب سے محبت کرتے تھے, کس کو چھوڑے اب, سمجھا بات کو. یہ حل تھا امت کے لیے. ہم نے افسوس کہ اس کو سمجھا یہ آخر خودکشی سے پہلے یہ حل ہے, کچھ نہ ہو تو دیکھا جائے گا. حتیٰ کہ کسی کو اگر اولاد بھی نہ ہو, اولاد نہ ہو تو پھر تو یہ تو اولاد پیدا ہونا ضروری ہے اور انسان کے لیے ثواب جاریہ ہے, وہ بھی دوسرا نکاح نہیں کرتے, چونکہ امت اتنا بدنام کریں گے ان کو اس وجہ سے, بےچارے بولتے جان دو ایسا ٹھیک. اگر امت کے اس پریشر کی وجہ سے, تو ظاہر سی بات ہے سوسائٹی میں رہنا ہے انسان, 100% اس کا انکار نہیں کر سکتا, اور ایسے پریشر کی وجہ سے اگر ایک انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے یا اس کی بیوی ایجاد نہیں تھی, اس سے اس کی زندگی برباد ہوتی ہے, حالانکہ اس کو ایجاد کی ضرورت نہیں ہے, اس کا گناہ اس بیوی اور پورے معاشرے پہ آئیں گا کہ اس آدمی کی آپ نسل برباد کر رہے ہیں. وہ بیوی جس کو اولاد نہ ہو اس کے اپنے شوہر سے, وہ چاہیں گی اس کے بھائی کو اولاد نہ ہو تو دوسری شادی نہ کرے, اپنے شوہر کو ایجاد نہیں دیتی, لیکن بھائی کو بولیں گی, بھابھی کو بولیں گی تم کو نہیں ہو رہی اولاد, تمہارے بھائی کا خاندان کیوں ختم کر رہے ہیں, اس کا خاندان ختم کرتے تم کو نہیں ہوتا, ایک نسل ختم ہو جاتی ہے نا. آپ کا نام لینے والا کوئی بچتا نہیں, آپ کے لیے دعائیں کرنے والا کوئی بچتا نہیں مرنے کے بعد, کتنی اہم چیز ہے. تو دوسرا نکاح, تیسرا نکاح, چوتھا نکاح, ایک سے زائد نکاح, ازواج کی تعداد کی بڑھانا, یہ امت کو حل تھا. لیکن پوری امت نے مل کر اس کو آخری چارہ خودکشی سے پہلے والا رکھا, سمجھا. تو بہرحال یہی معاملہ ہے کہ جو ہے امت مسلمہ نے اس چیز کو چھوڑ دیا, یہ ٹرینڈ نہیں. اور اگر کوئی شخص آگے بڑھے تو کیا کچھ بدنامیاں نہیں ہوتی, بہرحال مجھے واضح کرنے کی ضرورت نہیں, میں خود کچھ حالات سے گزر چکا ہوں, تو بہرحال میں اس چیز کو جانتا ہوں. تو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھنے والے, یہ معاملہ امت کے نزدیک بہت ایک ایسی چیز ہو گئی. لیکن یہ امید ہے مجھے کہ یہ حل ہے اس شریعت کا, اور ہم دیوار پہ سر مار مار کر ہلکے تھے, مطلب راستہ ہے, ہم وہاں نہ جا کے دیوار سر سے توڑنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد پھر آنا پڑے گا, ایک زمانہ آئیں گا تعداد ہوں گی تو پھر خود لوگ بولیں گے میری بہن ہے آپ نکاح کر لیتے کیا آپ کے دوسرے نکاح میں, چونکہ یہ حل ہے, اس لیے کہ راستے نہیں ہیں اس کے علاوہ. یا تو مر جائے بوڑھی ہو کر, بڑے شہروں کی حالات اسی طرح یاد رکھی, بڑے بڑے مسلم شہروں میں جہاں مسلم آبادیاں 10-10-20-50-50 لاکھ کروڑ ہیں, وہاں آپ دیکھیں گے ایسی ہزاروں لڑکیاں, ان کی زندگیاں صرف گزر رہی ہیں, شادیاں نہیں کر سکتی, چونکہ ایک سے زیادہ نکاح کوئی کرنے والا ہے نہیں. کسی کو آفر دیے تو گلے کاٹ دیں گے آگے کہ تو نے کیا سوچ کے آفر لایا, تیری بیٹی کا میرے شادی شدہ بیٹے کے لیے اور فلاں. بہرحال اس کو سمجھیے, یہ ایک بہت زبردست حل ہے جو امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بھی ہو سکتا ہے. زیادہ ازواج, زیادہ اولاد فخر کا باعث بنے گا. بہرحال جی, السلام علیکم فیض بھائی, میں میرا نام شیخ عرفان ہے اور میں پیشے سے ایک طالب علم ہوں. تو پہلے تو یہ جو آپ کام کر رہے, آپ کے ایسے اگر 5% لوگ اس دنیا میں آ گئے تو انشاءاللہ جو اسلام کے نام پہ اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے, اور اس کے بعد میں کہ سب لوگ جب اسلام قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ سب جان لیں گے کہ اسلام ایک امن اور شانتی کا مذہب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو والنٹیئرس رات دن یہاں پہ کام کر رہے, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رات بھر یہاں پہ جاگ جاگ کے آپ کے ہمارے لیے جو کام کر رہے, ہم کو کچھ تکلیف نہ ہو, اس کے لیے میری طرف سے تہ دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو ایک لڑکے کے چاہ میں 2-3-5-10 لڑکیاں پیدا کرتے جاتا ہے, اور جب اسے آخری میں ایک لڑکا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی فیملی مطلب پلاننگ کر لیتا ہے کہ اب اس کے بعد میں بچہ پیدا نہیں کروں گا, تو اس کے لیے اس کا پھر بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے وہ جو اس کو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ایک لڑکا پیدا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ فیملی پلاننگ کے نام پہ وہ ہمیشہ کے لیے اولاد پیدائش بند کر دیتا ہے, اس معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, شریعت نے لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق نہیں کیا, یاد رکھی. اگر کسی کو پوری بھی لڑکیاں ہوں تو کوئی برا آدمی نہیں ہے, وہ کمتر آدمی نہیں ہے, سوسائٹی میں اس کا مقام کچھ کم نہیں ہو جاتا. اس شریعت میں تو لڑکی جس کو پیدا ہو, 1-2-3 پرورش کرے, بالغ ہو جائے, تعلیم دے, شادی کر دے, وہ آپ سے فرماتے ہیں میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوں گا. ایک شخص اٹھا اور کہا اللہ کے رسول, دو کا کیا؟ تو کہا وہ بھی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا پوچھا جاتا تو آپ ایک پر بھی یہی کہتے تھے. تو اس شریعت میں تو بہرحال وہ کہتے ہیں لڑکا پیدا ہوتے ہوئے کیا کرتے, پھر ہمیشگی والا آپریشن کرا لیتے کچھ نہ کچھ اور پھر روک دیتے. یاد رکھیے شریعتن یہ جائز نہیں. ہاں آپ یہ پلان کیجئے کہ آگے اولاد نہیں کرنا جلدی پیدا, یہ آپ نہیں کرنا ہے, لیکن اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا کہ آپریشن کروا لینا, یہ نقصان دہ. اس لیے کہ میں ایسے واقعہ جانتا ہوں کہ لڑکیاں تھیں بہت سے لوگوں کو, آپریشن کرا لیا, لڑکا ہو گیا اور پرماننٹ آپریشن کرا لیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ لڑکے کا انتقال ہو گیا. اب جو راستہ تھا بند ہی کر لیا اپنے ہاتھ سے, ہے نا. بہرحال یہ ہونا نہیں چاہیے. اور بہت سی بار یہ آپریشن ہی فیل جاتے ہیں, یہ فیل جاتے ہیں آپریشن. یاد رکھیے, ایک صاحب تھے وہ مجھے سنایا کرتے تھے واقعہ. وہ کہتے تھے کہ وہ عمر میں بہت بڑے تھے اور ان کے بہن بھائی چھوٹے تھے بہت کافی. ایک بار میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ آپ میں اور آپ کے بہن بھائی میں بہت زیادہ فرق ہے, مطلب ایک کیا پھر ڈائریکٹ ایک دم بہت چھوٹے تھے. میں نے کہا یہ بہت زیادہ فرق دکھتا ہے, یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کی طرف سے سزا ہے بولے امی ابا کو. بولا یہ کیوں؟ بولے آپریشن کرا لیے تھے فری ہو گئے تھے, بولے بعد میں پیدا ہو گئے بولے. نو الحمدللہ بولے اللہ نے ان کو بتا دیا یہ غلط کام کیے تھے تم نے, اس کے بعد بھی میں دے سکتا ہوں. پرماننٹ آپریشن کی بات بھی ہوئے الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو جس کو پیدا ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہتا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کا وہ عمل کرانا ہمیشگی کے لیے اولاد روکنا غلط ہے, یاد رکھیے. شریعتن درست نہیں ہے, جائز نہیں. ہاں یہ سوچ لے کہ میں آگے نہیں کرنا ہے, ہم نہیں کریں گے تو اس کے دوسرے طریقے ہیں, لیکن یہ طریقہ پرماننٹ میتھڈ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا, یہ درست نہیں ہوں گا. یہ اللہ کی فطرت میں تبدیلی ہے اور یہ جائز نہیں. یاد رکھیے, انہوں نے سوال کیا میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں پر مجھے اولاد نہیں ہے اور مجھے 2 چوائس دی گئی ہیں, یا تو اپنے دیور کے ساتھ ہم بستری کر لو یا تو انہیں طلاق دے دو جس سے ان کا بھی نکاح ہے. اب میں بہت پریشان ہوں, پلیز اس معاملے میں کوئی سلوشن دیں. دیکھیے ایسے بہت سارے واقعات میرے سامنے آتے ہیں, چونکہ ایک ادارہ ہم چلاتے ہیں, بہت ایسے حالات ایسے واقعات جو ہوتے ہیں. ہندوؤں میں ایک طریقہ ہے, ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا. تو اولاد حاصل کرنا بہت اہم ہوتا ہے. اگر ان کو اولاد حاصل نہ ہو, کچھ میاں بیوی کو اس یا مرد میں کوئی کمزوری ہو, تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنے گھر میں سے کسی ایک فرد کو چنتے ہیں اور 1 سال کے لیے اس کی ٹیمپرری بیوی بن جاتی ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ رہتی ہے, جب اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر وہ اس کی بیوی رہتی ہے ایکچوئل, لیکن اس سے وہ حمل ٹھہراتی ہے, پھر اس کے ساتھ وہ رہتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کو بچہ ہو جاتا ہے جو ان کا کہلاتا ہے, ٹھیک. اور اس کو مختلف نام ہندو مذہب میں پتری کا پترا یا اس طرح کے ان کے مذہب کے اعتبار سے یہ سب چیزیں ہیں, ان میں یہ چیزیں ہیں. لیکن افسوس, میں نے کہا نا ہم بہت زمانے سے قوم کے ساتھ رہے, جس قوم کے ساتھ رہنے کا اثر ہم پہ باقی ہے. چھوی ہے یہ شادی کا معاملہ ہوا, اس طرح کے معاملے تو یہ ہوتا ہے مسلمان گھروں میں. میں نے سنا یہ واقعات کہ وہ کہتے ہیں اس بہو کو کہ پھر تو اس کے دوسرے بھائی سے ہم بستری کر تاکہ اس کو اولاد ہو جائے اس سے. شریعتن یہ حرام ہے, یہ زنا ہے. آپ کو جو 2 آپشن دیے جا رہے ہیں آپ دوسرے آپشن کو لے لیجئے, اس سے طلاق لے لیجئے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اس لیے کہ شریعتن یہ عمل حرام ہے, یاد رکھیے. لیکن یہ واقعات سے بعید نہیں امت بھی, یاد رکھے. ایسے کئی واقعات میرے سامنے آتے ہیں کہ ساس سے مجبور کر رہی ہے کہ اس طرح کا عمل کرو, اس کے بغیر اولاد نہیں ہوں گی. تو بہرحال شریعتن حرام ہے. آپ اس شوہر کو اگر وہ کہہ رہے طلاق لے لو تو لے لیجئے, اس لیے کہ جو دوسرا آپشن ہے یہ حرام ہے اور اس کی کبھی اجازت نہیں دی جا سکتی. الا کہ آپ طلاق دے دیں اس شوہر کو, بعد میں آپ کی کسی سے نکاح ہو, پھر چاہے وہ آپ کا دیور ہی کیوں نہ, بعد میں دس از سم تھنگ, مطلب وہ جو پلانڈ نہیں ہوں گی, ان پلانڈ چیز ہے. طلاق ہو گئی بعد میں کبھی رشتہ ہوا ایک الگ چیز ہے, لیکن اس طرح سے کرنا شریعتن حرام ہے. لہٰذا آپ اگر وہ طلاق کا آپ کو کریں تو آپ طلاق دے دیں ان کو. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ جو اولاد ہونے والی ہے وہ اب نارمل ہے یا فزیکلی ہینڈی کیپ ہے, تو اس کے بارے میں کیا اس کا پیدا ہونا ہے یہ جائے, اور اس کے بارے میں اگر آج کے سماج میں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں بچوں کو یا تو آشرم میں ڈال دیتے یا پاگل خانے میں ڈال دیتے, اس کے بارے میں. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ایسا بچہ ہو جس میں کچھ نقص ہو, کمزوریاں ہوں, ڈیفارمیٹیز ہو, تو کیا ایسے بچے کا ضائع کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے, بچہ چاہے جتنا بھی ڈیفارم ہو, جتنا بھی خراب ہو, اگر زندہ ہے اور ماں کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو اس کا پیدا ہونا حق ہے, فرسٹ رائٹ, ٹھیک. بھائی کا دوسرا حصہ تھا کہ ایسے بچوں کو لوگ کیا کرتے پھر آشرموں میں اس میں ڈال دیتے, نہیں, ان کو آپ پالیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. جو کمزور ہوتے ہیں, معذور بچے ہیں, لنگڑے ہیں, لولے ہیں, اندھے ہیں, کانے, چونکہ آپ ان کی خدمت کرتے ہیں, یہ کمزوروں کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے, معلوم آپ. تو لہٰذا ایسے بچے مستحق نہیں ہیں کہ وہ یتیم خانے یا غیر مسلم اداروں میں بھی ڈال دیتے ہیں اٹھا کے لے جا کے, تو یہ مستحق نہیں, ان کو آپ پالیں گے. اور ایسے والدین کیا کہیں گے ان کو, ایک کتا بلی کو بھی اگر آپ دیکھیں گے نا کہ اگر اس کا بچہ مرا بھی ہو تو کئی دن منہ میں لے کے گھومتے ہیں کہ کم از کم اگر جاگ جائے تو کیا ہے. یا جانوروں کے بچے اگر مردار پیدا ہو تو جانوروں کو آپ دیکھیے ہلا ہلا کے اٹھانا چاہتے ہیں اس کو. پتہ نہیں انسان اتنے کٹھور, اتنے سنگ دل اور ایسے کیسے ذہن ہو گئے کہ سینوں کے بدلے ایسا لگتا پتھر ہے وہاں, کہ جو بچوں کے ساتھ یہ سلوک, تو وہ بچوں کو آپ پالیں گے اور وہ بچے آپ کے ساتھ رہیں گے. اور اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق اس امت کو ہم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. واٹ از دا فیٹ آف دا وومن ان آخرا ہو ہیز ڈن ٹیوبیکٹومی ان ہر لائف, اس عورت کا کیا ہوں گا, انہوں نے سوال کیا جس نے میں نے جو ٹیوبل لائگیشن کہا تھا اس کو ٹیوبیکٹومی بولتے ہیں، ویسیکٹومی مردوں پہ ہوتی ہے، ٹیوبیکٹومی عورتوں میں ہوتی ہے، تو اس نے وہ اپنا جسم کا وہ حصہ ضائع کر دیا، ختم کر دیا، کاٹ دیا، بنوا دیا، جس کی وجہ سے اولاد وجود میں اس کے پیٹ میں اب نہیں آ سکتی، اس کا کیا ہوگا؟ بہرحال دیکھیے، ایسے لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے اولاد کو روک لیا جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے بہت بڑے گناہگار ہیں۔ اب جنہوں نے کر لیا، لائلی میں کر لیا، وہ اللہ سے توبہ کرے، خوب توبہ کرے، اس حد تک کرے کہ لگے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے کہ یہ درست نہیں ہے شریعتاً، لیکن ہرگز یہ ایسا بھی جرم نہیں ہے کہ اب جہنمی ہے تمہارے لیے۔ صرف اللہ سے توبہ کیجئے، توبہ کے دروازے اللہ کے ہمیشہ کھلے۔ لا علمی میں ہوا گناہ، جانتے مجھتے ہوا، اب بس توبہ اس کا ہے، تو آپ خوب توبہ کیجئے، اس لیے کہ آخرت میں کیا ہوں گا ہم نہیں جانتے، ہم کو نہیں پتا، کیونکہ یہ ایسے گناہ ہیں جن کی سزائیں بتائی نہیں گئی، لیکن جو بات بتائی ہے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ گناہ کا عمل تھا، لہٰذا وہ اللہ سے خوب توبہ کرے، اتنی توبہ کرے کہ لگے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یا ان کو معاف کر دیا ہے۔ السلام علیکم، ہمارا نام وجاہت علی ہے، ہمارے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال کہ جو کپل 5-6 سال گیپ رکھنا چاہتے ہیں اور شریعتاً پرمیسیبل اسٹیپ لیتے ہیں، جو کہ ہاؤس وائف ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی 5-6 سال گیپ رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال، جو گائنیکولوجسٹ اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ کاموں میں جو ملوث ہیں ایبارشن کے اور اس کے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ شریعتاً ہی صحیح بتاتا ہے یا اپنی کہیں نہ کہیں مجبوری لے کر آتا ہے، تو ہم کہاں تک اس کو انکوائری کریں گے اور کہاں تک کریں گے، تو کیا ہم اسے کر سکتے ہیں؟ میں نے دو سوال کی، پہلا یہ تھا کہ کوئی ہاؤس وائف ہے یا عام عورت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ 4-5 سال بچے میں گیپ رکھے، جس کے لیے وہ حلال طریقے اختیار کرتے جو میں نے بتائے، تو دیکھیے اگر وہ حلال طریقے اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہوگا، دونوں باتیں بیک وقت ہیں، مطلب انشاءاللہ چونکہ وہ حرام طریقوں کی طرف نہیں جا رہے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن یہ پسندیدہ عمل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ العزیز وہ گناہگار نہیں ہوں گے اللہ کے سامنے، پہلا اگر وہ حلال طریقوں سے جا رہے ہیں۔ دوسرا ان کا سوال تھا کہ کچھ ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ واقعتاً جو ہے ہم جینوئن ہیں، شریعت کے مطابق آئے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو کیا ڈاکٹر اس معاملے میں کیا کریں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے ڈاکٹرز کو، جو مسلم ڈاکٹرز ہیں میل فیمیل، ان کو شریعت کے مطابق سٹڈی کرنا چاہیے کہ کہاں تک جواز اور اجازت ہے، تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ جب پیشنٹ آ کر بتا رہا ہے تو کیا یہ شریعت سے ہے۔ جیسا کہ ایک ڈاکٹر کو میں نے کہتے ہوئے سنا، اللہ ان پر رحم کرے، بہت پرانی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ تک علم حاصل کر لیے ہوں گے، انہوں نے کہا ان کو ایک بچی کو لے کر ایک عورت آئی، اور چونکہ میں چھوٹا تھا تو میں وہاں بیٹھا تھا، لیڈی ڈاکٹر تھے، میں بھی بیٹھا تھا وہاں، کسی وجہ سے میں گیا تھا، تو ایک بچی کو لے کر آئے، تو انہوں نے کہا کہ پھر پیدا کر لیے؟ کیا پوچھے عورت سے؟ پھر پیدا کر لیے؟ تو بولی ہاں ہو گئی بولی۔ اب مطلب آپ کسی کو پریشرائز کریں گے کہ بھائی پھر پیدا کر لیے تو کیا بیچاری بولیں گے؟ اب وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، کہاں نہیں بس ہو گئی وہ، تو کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک بچہ ہے اور پرورش نہ ہو سکے تو پہلے بچے کو گھوڑے پہ بٹھا کے لات مار دو، تو تم ابارشن کیوں نہیں کرا لیے؟ انہوں نے ہاؤ نا وہ بھی نہیں ہو سکا، بہت دن ہو گئے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، اگلی بار آنا ضرور، ہاں مطلب کسٹمر تیار کر رہے ہو اگلی بار کے لیے، اگلی بار آنا، ایسا کچھ ہو تو اپن کر لیں گے حساب حساب سے، ٹھیک ہے، مطلب سستے میں بھی کریں گے، غریب عورت تھی وہ، ٹھیک ہے تو اپن کر لیں گے، وہ چلے گئے۔ میں نے جب بات سن لی، مجھے تو کوئی علم بھی نہیں تھا، میں بہت چھوٹا تھا، بعد میں مجھے بات لیکن یاد رہی کلک اس کی کہ بچے کو گھوڑے بٹھا کے مار دینا۔ میں نے کافی تلاش کی، حدیث کبھی نہیں ملی مجھے آج تک، کہیں بھی نہیں ملی کہ اگر بچہ آپ کا دوسرا ہے اور پہلے کی طرح پرورش نہیں ہوتی تو گھوڑے بٹھا کے مار دینا، یہ نہ کوئی ضعیف روایت ملی نہ میرے کو آج تک کوئی موضوع روایت ملی، اب شاید ان تک وہی پہنچی ہوئی یا انہوں نے گھڑ لی ہو، واللہ عالم نا کیا ہوا، چونکہ وہ بات کہاں سے پتا چلی انہیں۔ اور اگر اس حدیث کو مطلب اس بات کو حدیث مان لے، سمجھ لیجیے مان لے کہ حدیث ہے صرف بحث کی حد تک، تو کیا لفظ ہے اس کے اندر، گھوڑے میں بٹھا کر لات مار دے، تو گھوڑے بٹھا کے لات مار دو، وہ مریں گا تھوڑی ٹانگ ٹوٹیں گے اس کی، صرف پپا لو اس کو لنگڑا، حدیث میں ہوبہو الفاظ میں کرو نا عمل، گھوڑے بٹھا اور لات مارو پھر اس کو۔ اب گھوڑے کو یا بچے کو میرے کو نہیں معلوم کیا بولنا چاہ رہے تھے، اگر گھوڑے کو مارے تو گھوڑا راؤنڈ دے کے آئیں گا، بچے کو مارے تو بچہ گر کے منہ ہاتھ پھوٹیں گے، ہاتھ ٹوٹیں گے، پھر لنگڑا للا پالو اس کو، تو حدیث پہ عمل کرو نا، حدیث پہ عمل ہونا چاہیے نا، مارنا کا ہے حدیث میں، گھوڑے بٹھا کے دھکا دے دو، دے دو دھکا۔ تو مجھے تعجب ہوا اس عورت نے کیسا بول دی تھی اتنی جسارت کی بات، اس لیے کہ اس سے تو انسانی زندگیاں پتا نہیں کتنی مار دی ہوں گی اس نے اپنی زندگی میں، تو چند ٹکڑوں کے لیے آپ انسانی جان لے لیتے ہیں، وائٹ کالر مرڈرز کرتے ہیں ایسے، ہاں ابھارتے ہیں اس پر، ارے کر لو کچھ نہیں ہوتا، آسان ہے، ابھارتے ہو دیکھا کچھ لوگوں کو، ابھارتے ہیں لوگوں کو۔ دیکھیے سب سے پہلے میں کہوں گا انسانی جان کا جہاں بھی مسئلہ آتا ہے, اور یہ سب تک نہیں, میں تو یہ بھی کہتا ہوں اگر لڑکیاں گاڑیاں چلاتی ہیں نا تو ان کو پہلے سکھایا جائے گاڑی چلانا, ورنہ یہ گاڑی غلط چلانا بھی انسانی جان سے کھلواڑ ہوتا ہے نا. جا کے تھوک کسی کو مار دیا آتا نہیں, اور آنکھ بند کر لیتی لڑکیاں تو اپنا وہ بےچارے کو سہنا, اس مرد کو یہ تکلیف پوری, آنکھ بند کر لیا بول کر, آنے والا بھی ان کو اٹھاتا ان کو پانی مارتا, وہ لنگڑا ہو گیا اس کا خون جا رہا ادھر ہی رہتا ہو, اس کو ہی اٹھا کے اس کو ہی پانی مارتا اور اس کو ہی ڈانٹتا, دیکھتا نہیں کہا دیکھو باجی اچھا چلا رہے تو غلط آیا. انسانی جان آپ جان بھی لے سکتے ہیں نا ایسی غلطی سے کسی کی, تو میں تو وہاں احتیاط کا بولتا ہوں. یہاں تو ڈاکٹرز اسلام میں برتھ پریونشن کی کیا حقیقت ہے, فیملی پلاننگ کیا ہوتی ہے, برتھ کنٹرول اور پریونشن یہ کیا ہوتا ہے, اس کی تفصیلات پہلے پڑھے, جس کے تعلق سے جو ہے محمد الجبالی کی بہت اچھی کتاب ہے برتھ پریونشن, بہت بہترین انداز سے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو لیتے ہوئے, چونکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے رہنے والے ہیں, بہت اچھی انداز سے انہوں نے لکھا. یا پھر احمد ایچ سکر کی ایک پرانی کتاب ہے, وہ انہوں نے 72 میں لکھا تھا, 80 میں لکھا تھا, وہ کتاب بھی بڑی اچھی ہے لیکن اس میں تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹ ہو گئی چونکہ اس میں جو ٹیسٹ تھے وہ سب پرانے تھے. تو اس کے اندر بھی فیملی جو ہے فیملی ویلیوز ان اسلام یہ پڑھے, یا پھر محمد الجبالی کے نیٹ پہ مل جائیں گے آسانی سے, ان کی برتھ پریونشن بہترین کتاب ہے آج کے جدید دور میں, اس کو پڑھے پہلے, اور اس کے بعد اگر وہ آ کر بتاتا ہے میں شریعتن فلاں ہوں فلاں ہوں, تب بھی آپ کو پتا ہو وہ جو بات بول رہا شریعتن ہے نہیں ہے, تب آگے بڑھے, ورنہ آگے نہ بڑھے. اس لیے کہ بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی بچے کو صرف ماں باپ کی بات سن کے شریعتن وہ مارنا درست نہیں ابارشن کرتا ہے, اور اگر ماں بھی شامل ہے باپ بھی شامل ہے ڈاکٹر بھی ہے, تو یہ تینوں مل کے خون بہا دیں گے, خون بہا بچے کا خون بہا آدھا ہوتا ہے بڑے کا, خون بہا دیں گے کس کو, اس کے وارثوں کو, اگر باپ تیار نہیں تھا تو باپ کو جائیں گا, اگر ماں باپ دونوں تیار تھے تو بچے کے دادا دادی کو جائیں گا, خون بہا ڈاکٹر بھی دیں گا آدھا اور آدھا والدین دیں گے, سمجھے, اس لیے کہ وہ خون مرڈر میں شامل ہے اس کے, تو یہ مرڈر مانا گیا شریعت میں اندر کہ خون ہے قتل ہے بچوں کا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ڈاکٹرز کوئی قتل میں ہاتھ ڈالیں گا, کوئی ڈاکٹر جانتے بوجھتے کسی بڑے آدمی کو مارنے میں نہیں, تو بچوں کا بھی تو آپ پڑھے, ڈاکٹر جی بڑے آسان اچھا تم بول رہے تو پھر ہم کر رہے, نہیں آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے اور پرکھیں گے اس شریعت کے مطابق ہے تو آگے بڑھیں گے, ورنہ آپ کہیں گے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا, آپ کسی اور کے پاس چل جائیے سیدھے سے, اور اس کو بھی تاکید کرے کہ تم بھی کہیں مت جاؤ. الحمدللہ میں نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے اپنی زندگی میں جو واقعتاً جو لیڈیز آ رہے ہیں عورتیں آ رہی ہیں مرد ان کو ساتھ لا رہے ہیں, سمجھا کر بھیجتے کہ باجی یا میل ہے فیمیل ہے سمجھا سمجھا بیٹا اس کو پیدا ہونے دو, پیدا ہونا اس کا حق ہے مت مارو اس کو, تو لوگ آتے ہیں ابارشن کی نیت سے سمجھ کر بات جاتے ہیں, لیکن میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو راستہ چلنے والے کو پکڑ کے بلاتے آئیے یہ کر لیجیے فائدہ ہے, بہت سنگین جرم ہے, کیسے عجیب بات ہے, قتل کے لیے آپ تیار ہیں, قتل کے لیے تیاری قتل ہے مرڈر ہے قتل کے لیے تیار, تو بہرحال ڈاکٹرز پڑھے, پڑھ کر پھر ان کی رائے سننے کے بعد اپنی رائے رکھیں, شریعتن جواز ہے تو کراہت کے ساتھ آگے بڑھے, اس میں بھی نہیں کہ اب شریعتن جواز مل گیا, کراہت کے ساتھ کہ ایک بڑی جان کو بچانے کے لیے ہم چھوٹی جان لے رہے ہیں, اور اللہ میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس کے لیے, اس لیے کہ اس عورت کی جان بچانے میں یہ کام کر رہا ہوں, بس اس کے تحت وہ کریں گے, ورنہ بغیر پڑے کہ شرعی علم, اس نے کہہ دیا کہ مولوی سے پوچھ لیا ہم نے, مولوی نے کہا تم کر دو, نہیں مولوی تو بول رہے 120 دن میں کر دو, کبھی بھی شریعتن 120 دن کیا کبھی بھی وجود میں آنے کے بعد آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے. مسلم ڈاکٹر ہے پیشنٹ نان مسلم ہے تو کیا یہی معاملہ ہوگا, اور اگر نان مسلم پیشنٹ آ کے الیگل ابارشن اور الیگل کانٹراسیپٹیو کا اگر بتاتا ہے تو معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر مسلم ہے پیشنٹ نان مسلم ہے اور الیگلی, تو دیکھیے پیشنٹ مسلم ہو نان مسلم ہو انسانی حرمت وہی ہے, اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حرمت یکساں ہے, مسلم عورت کا بھی اور غیر مسلم عورت کا بھی یکساں حرمت ہے, ان کی دینی اعتبار سے ان کی ویلیوز الگ ہیں لیکن ہیومن ویلیوز سیم ہے, اس عورت کی بھی اس عورت کی, اس کے بچے کی اور اس بچے کی بھی, تو لہٰذا ڈاکٹر نان مسلم عورت پہ بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جو شریعت میں حرام ہے وہ سب کے لیے ہے, مطلب اگر شریعت میں میری شراب پینا حرام ہے تو کسی کو پلانا بھی حرام ہے, پھر اب نان مسلم پی سکتا ہے پلا نہیں سکتے آپ اس کو, ٹھیک ہے کہ اس کی شریعت میں جائز ہونے تھے ہم اپنی شریعت نہیں بدل سکتے, لہٰذا نان مسلم پیشنٹس بھی آئے اور بولے تو ڈاکٹر الیگلی کوئی کام نہیں کرے گا, اور یہ کام بالکل بالکل ابارشن کا, اس لیے کہ انسانی جان کا مسئلہ ہے. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کسی شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی اولادیں عطا کر رہا ہے تو رشتہ دار یعنی اس شخص کے سسرال والے کہتے ہیں کہ بس نا اب بہت ہو گئی اولادیں, پانچ کافی ہیں, کروا لو آپریشن, تو جو اللہ کے پلاننگ میں دخل کر رہے ہیں تو ایسے گناہ کرنے والوں لوگوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا کیا؟ اس نے ایک سوال کیا. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ یقیناً یہ انسانی قتل ہے, اللہ عذاب دے گا ایسے لوگوں کو. لیکن یہ بات بالکل درست ہے, جب دو چار بچے ہو جاتے ہیں ہم خود مشورہ دیتے ہیں. یہ تو کیسا عجیب مشورہ ہوا نا کہ میں آپ سے یہ کہوں آپ کے پانچ بچے حیات ہے سمجھ لیجیے, ابھی چھوڑ دیجیے وجود میں آنے والے پانچ حیات, اور میں آ کے کہوں یار یہ پانچ بہت تنگ کرتے ایک کو مار ڈالو اس میں سے. یقین مانو ویسے پورو کو مارے چلیں گا لیکن ایک کو تو مار دو, پانچ بہت زیادہ ہو گئے. آپ مار دیں گے اس کو؟ ماریں گے کیا؟ پھر یہ کیسا ہوں گا کہ آپ کہیں گے بہت ہو گئے پانچ اور ختم کر دو, اب بس ہو گیا آپریشن کر لو. اس لیے کہ ہم کو شریعت کے احکامات معلوم کہاں ہیں, ہم کو جو کسی نے بتا دیا بس ہم اس کے مطابق بک رہے ہیں بس سب جگہ جا کے. شریعت میں ہی حرام ہے, یاد رکھیے. تو کوئی انسان کسی کو نہ بولے پانچ بچے, اللہ مبارک کرے آپ کو اور عطا کرے برکت دے ان کے اندر, یہ الگ چیز ہے. لیکن آپ یہ سب چیزیں حرام کاریاں نہیں ہیں, جو شریعت کے اعتبار سے آپ اپنے آپ کو روکنا چاہ رہے ہو ایک الگ چیز ہے. لیکن اس طرح سے کسی کو بولنا بہت بچے ہو گئے آپریشن کرا لو, اور یہ کامن ہے ہر جگہ, میں نے دیکھا سسرالی لوگ یا ساس خود بولتی بس بہت بچے ہو گئے فلاں ہو گئے آپریشن کرا لو, ان کی آگے کی پڑھائی کا کیا, یہ بڑے شعبوں میں نہیں جا سکیں گے, ڈاکٹر انجینئر نہیں بنیں گے تمہارے بچے اس لیے اتنے پیدا کر دیے تم نے فلاں. نہیں, اللہ نے جس کو جو بنانا ہے اللہ بنا کے رہیں گا. اور ہم نے یہ دیکھا زیادہ بچے کبھی بھی جو فائدے مند رہے, زیادہ بچے جس کو تھے آج زندگی اس کے والد کی بچپن میں ہو سکتا بڑی تنگ دستی میں گزری ہو, لیکن آج آپ دیکھیں گے ایک بچہ اتنے ہزار کماتا, دوسرا اتنے ہزار, دوسرا اتنے لاکھ, باپ آرام سے جو ہے کرشما پہ گھوم رہا ہے. کیا حضرت تم تو بیڑیاں پیتے بیٹھتے نا بھلا, ارے بچے نے دلا دیا ہم دلا. دیکھیے, اور وہاں جن صاحب نے ایک پیدا کیا تھا وہ جب ایک بڑا ہوتا ہے بوڑھے ماں باپ بولتا ہے باپ اولڈ ہوم میں چل جائیے اب بہت ہو گیا آپ کا یہاں. پھر اس کو جو تعلیم آپ نے دی وہ تعلیم نے اس کو کیا کیا, آپ کو خارج کرنے مجبور کر دیا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ زیادہ بچے کبھی بھی اچھائی کریں, کبھی اس کو برا مت جانیے, اور کوئی بڑھاوا نہ دے. ٹھیک ہے کسی کو مسئلہ ہے پرابلمس ہے تو آپ مشورے دے سکتے, لیکن ڈائریکٹ ہر کوئی میں نے دیکھا ہے, اور لیڈیز میں کامن ہوتا ہے اور اتنے بچے اب تو آپریشن کرا لو نا, گویا ایسا ہے کہ مطلب کوئی بات ہی نہیں آپریشن کرانا, کوئی حرام چیز ہے ہی نہیں, بالکل کرا لو بس اٹھ کے. بلکہ ایک صاحب نے تو ایک واقعہ سنایا, واقعہ سن کے میرے آنکھ پہ کانٹے آ گئے. ان کا حج کو نمبر لگ گیا, انہوں نے کہا, میں نے کہا ماشاء اللہ, تو بولے بس ابھی دواخانے سے آ رہا ہوں آبارشن کرا کے. سبحان اللہ, میں نے کہا حج کو جانا تیرے پہ فرض نہیں تھا اور تیرے بیوی پہ بھی نہیں تھا, اگر تو بیوی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا تو تو بھی نہیں جانا تھا اور اس کی بیوی کو بھی لے جانا تھا. تم نے کہا ایسا کام کیا جیسا کہ مجھے حج کو جانا ہے اور میرے باپ کی تجوری میں پیسہ ہے, اسی گردن کاٹ کے پیسہ چرا کے حج کو جا رہا ہوں. ویسے ہوا نا, اب وہ چاہ رہے تھے عمر, کیا مبارکباد دو, لعنتی آدمی ایسا مبارکباد دیں گے اس کو حج کی, ایسے حج کی کیا قبول کریں گے اللہ ایسا حج کہ تم حج کو نمبر لگ گیا بول کے اولاد, چونکہ چار پانچ مہینے کی اولاد تھی حج کو نمبر لگ گیا, بعد میں چانس نہیں ملیں گے اولاد ضائع کر دی. سبحان, کیسی شریعت کا مذاق بنا رہے دیکھ رہے ہیں, ایک عمل کرنے جا رہے اللہ کے گھر اور وہیں اس کے احکامات کو ادھر پامال کرتے اولاد کو قتل کر کے, وہ رب کیا قبول کریں گے آپ کی عبادت ہے کہ ایک طرف تو قتل کرتے اس طرف اس کے سامنے اسی گھر کے پاس جا کے سر. آپ یہاں سے بھی تو اللہ کی عبادت کر سکتے نا, کوئی ضرور تھوڑی وہیں جانا, اللہ نے دیا ہے راستے کی سہولت, صحت تو ٹھیک آپ کی صحت نہیں تھی نا, اولاد تھی پیٹ میں تو نہیں جا سکتے تھے, مت جائیے. نہیں بولے اب چانس ملیں گا نہیں ملیں گا, حج کمیٹی سے پھکٹ چھاپ ہو گیا تو ہم جا رہے, مطلب تھوڑے سے پیسے بچانے کیا اس آدمی نے, جب تو 40,000 میں ہوتا تھا شاید حج اور یہاں سے 1,00,000 میں ہوتا تھا, اب تو بہت مہنگا ہو گیا. تو تم نے صرف 60,000 کے لیے جان لے لیا, پیدا ہونے کے بعد جاتے نہیں, جاتے اگلے سال جاتے, بیوی کو چھوڑ کر جاتے, یہ کون سا حل تھا؟ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے یہ واقعہ, تو پھر بھی کچھ سمجھ رہے آپ اللہ کی بات کری. بہت سے لوگ ایسے گھر میں شادیاں نکلنے والی, دو تین بچے کو ضائع کر دو, اس لیے کہ شادیاں ہیں, گھومنا ہے, سجنا ہے, سنورنا ہے, بچوں کو ضائع کرتے ہیں. بچوں کو ضائع کرنا ایک ایسا معمول بنا دیا ہے کہ اللہ کی پناہ روز قیامت اللہ ان والدین سے بات نہیں کریں گا, جو کہا نا وعیز الموعودت سئلت بأی ذنب قتلت, علماء لکھتے ہیں کہ وہ اس لیے بچے سے پوچھیں گا کہ والدین سے اللہ کی ناراضگی ہوں گی, تو اس سے بات نہیں کرنا ہے مجھے, اس لیے اس سے پوچھوں گا کیا ہوا. بہت سنگین جرم ہے, اللہ رب العزت سے حفاظت فرمائے. جی السلام علیکم. میرا سوال کا کچھ جواب تو آپ نے, آپ کے پر جو سوال ہوا تھا کہ چار شادیاں کیوں نہیں کرتے بلکہ اسی میں کچھ مل گیا تھا. اس کے آگے یہ سوال تھا کہ اگر دوسری شادی کا اگر بولتے ہیں کسی کو تو وہ بولتا ہے کہ میں ایک کو پال سکتا, میرے مطلب ایک ہی بیوی کے بچے کو پال سکتا, تو مطلب یہ اس کا عقیدہ کس طرف جا رہا ہے؟ مطلب کچھ کچھ جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب اس کا راضی بنا لے رہا ہے کچھ اس طریقے سے, اور پھر اس کا شوہر اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اس کے بعد میرا کون پالنے والا ہے کون نہیں ہے, تو یہ عقیدوں میں تھوڑا سا اس کے وضاحت چاہتا ہوں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص نکاح ایک تو چار کیوں نہیں کرتے, اس کی وجوہات جو دی میں نے سمجھ میں آئی. دوسرا نکاح جب ایک انسان دوسرا کر سکتا ہے, جب اس کو بولتے تو بولتا نہیں ابھی اتنا انکم نہیں ہے کہ دوسری بیوی پال سکوں, دوسرے بچے پال سکوں اور یہ کر سکوں. دیکھیے کچھ اعتبار تک تو ظاہری اسباب پہ شریعت نے بھی کہا کہ اعتماد کے ساتھ اللہ پر توکل ہے, توکل کے ساتھ ظاہری اسباب پہ بھی اعتماد ہے, دعا ہے اور عمل بھی ہے, عمل بھی اور دعا بھی, دونوں چیزیں ہیں. تو اگر واقعتاً وہ بالکل ہی اتنا خلاش اور کنگال ہے کہ وہ دوسرے نکاح نہیں کر سکتا تو الگ چیز ہے, ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کے برعکس ایک واقعہ جو ملتا ہے ہم کو سیرت میں وہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بڑی مفلسی ہے, پریشان حال یہ تنگ دستی ہے, کیا کروں اس معاملے میں؟ تو آپ نے فرمایا تیرا نکاح ہوا؟ تو کہاں ہو گیا؟ تو کہا پھر دوسرا کر جا. تو کہا اللہ کے رسول دو ہے, پریشان ہے, اب زیادہ ہو جائیں گے تو مشکل ہوں گی. پھر یار آپ سے ہم سے پوچھا تھا, آپ نے کہا نکاح کر کے آ گئے. پھر تھوڑے دن بعد آگے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات تو اور برے ہو گئے, ایک روٹی میں دو کھاتے تھے اب تین کھاتے, تنگ دستی ہوگا. ابھی بھی تو مفلسی دور نہیں, کہا اور ایک نکاح کر. اب چونکہ آپ سے ہم نے بیان کیا تھا, صحابی کا ایمان تھا, چلے گئے, تیسرا نکاح کر کے آ گئے. اس کے بعد پھر پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا پہلے ایک روٹی میں دو کھاتے تھے, تین اب چار کھا رہے, مطلب انکم تو نہیں بڑھی, کھانے والے بڑھ گئے. کہا ابھی بھی حل نہیں ہوا, ایک اور کر. کہا اللہ کے رسول میں چار ہو گئے, ایک ہی روٹی کھا رہے, کہا ایک اور کر. جب انہوں نے چوتھا نکاح کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملے تو وہ کہتے ہیں کہ جو پانچ چوتھی بیوی ملی تھی ان کو, وہ بہت ماہر تھی سینے پرونوں میں. وہ جیسی گھر میں آئی اس کو آٹھ ہاتھ پہلے سے مل گئے, وہ تو ماہر تھی, آٹھ مل گئے. وہ سب مل کر سینے پرونے کا اتنا کام کیے کہ ایک بہت مالدار تاجر بن گئے کچھ سالوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غربت کا حل دیا نکاح. بہرحال بہرحال, لیکن ہر کسی کا توکل اس معیار پہ نہیں ہوتا جیسا وہ صحابی کا تھا, ہے نا. ہر ظاہر سی بات ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی نے ایک بار کہا بیمار تھے دوا لو, تو کہا میرے طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہے, اللہ نے تو کیا ہے, شفا دینے والے نے تو بیمار کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ توکل ایک الگ چیز ہے, ہر آدمی لیکن وہ لیول کو توکل کے نہیں پہنچ سکتا. تو بہرحال ظاہری اسباب بھی دیکھے وہ, اور اس کے بعد اگر اللہ نے ایسی حالات بنائے ہیں تو وہ نکاح کر لے, اس لیے کہ پالنے والا اللہ رب العزت یاد رکھے ہم اور آپ نے. ٹھیک ہے, تو ظاہری اسباب جو اس کو لگتے ہیں کہ اتنے سے اتنے ہو جاتے میں کروں گا, ایک اچھی بات ہے, لیکن ہرگز عورتیں میرے خلاف مہم نہ کھڑے کر دے. فیض بھائی بہت شادی کی بات کر رہے, یہ خطرناک ہے, ہمارے خلاف دکھ رہے. تو مطلب مردوں کی گا رہے اور عورتوں کی نہیں. دیکھیے شریعت نے جو ایک سے زائد نکاح کا حکم دیا ہے یہ آپ کی اور ہماری خیر اور اچھائی کے لیے, اور شریعت جس نے بنایا وہ حکیم رب اللہ ہے, وہ تمام چیزوں اور انسانوں کو انسانوں سے بہتر جانتا ہے, اس نے کسی حکمت کے تحت یہ عمل دیا ہے, یاد رکھیے. تو اگر ہم نہ کرتے ہوئے الگ چیز, لیکن کراہت اور برا نہیں مانا, ورنہ بہت سی عورتیں کیا عجیب ہے شریعت میں یہ حکم, عجیب نہیں ہے, یہ حکیم ہے, یہ بہترین حکم ہے, اس کی حکمتوں کو جب انسان سمجھ جاتا ہے نا تو پھر لپک پڑتا ہے ان چیزوں کی طرف. تو بہرحال اگر ان کے اسباب ہیں تو پھر اللہ پہ توکل کر کے آگے بڑھے, ان شاء اللہ عزیز اللہ رب العزت روزی دینے والا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کسی نے کہا کہ انڈین پالیٹکس میں کسی کا داخلہ نہیں ہوتا اگر دو سے زیادہ بچے ہیں, ہاؤ کین وی میک لیڈرس, تو ہم لیڈرس کیسے بنائیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ چیز تو بہت پہلے سے آنا چاہیے تھا. اب الٹے جانے کی آپ بات کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس کو ہم کو پہلے سے عمل میں لانا تھا تو یہ معاملات ہوتے ہی نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہوں گا ماشاءاللہ ایسے بہت سے لیڈرز ہیں جن کو پانچ پانچ چھ چھ سات سات آٹھ آٹھ نو نو بھی ہے, اور اس کے بعد بھی آج بڑے بڑے پوزیشن پہ جیت کے آ رہے اور لڑ رہے ہیں. تو یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے, میں جانتا ہوں کہ قانون بن چکا ہے کہ دو سے زیادہ بچے رہیں گے تو لیڈرشپ میں نہیں آ سکتا, لیکن اس کے بعد بھی جتنے دھارکاریوں پر بیٹھے ماشاء اللہ دیکھو کتنے بچے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, تو بہرحال راستے بہت ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو. یہ وجہ نہ بنے کہ لیڈر نہیں بن سکتے بول کے ہم یہ نہ کریں, بلکہ آپ اتنے پیدا کر دیں کہ آپ کو مجبوراً وہ لیڈر بنا ہی دیں گے بنا کے. نہیں بننا ہے اس کو, ہمارا آدمی ہے, ہم چن کے لائیں گے اس کو, دس بیس بھی ہے تو اس کو کیا ہم لائیں گے چن کے؟ تو سب مسلمانوں کے اتنے رہیں گے, ظاہر سے تو ووٹ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا, ایسے لیڈرس آ جائیں گے. تو بہرحال میں یقیناً اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دو بچے اس لیے پیدا کیجئے کہ آپ کو پالیٹکس میں جانا ہے, حالات ایسے لائیے کہ وہ خود کہے, اور ووٹ بینک بڑھنا چاہیے نا یار, ووٹرس کم نہیں زیادہ ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ کوئی جواز وجہ نہیں ہے بچے کم پیدا کرنے کی یا پھر دوسرے کام کرنے کے جو ہوتے ہیں. بہرحال جی السلام علیکم. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نکاح کے تعلق سے کہ دینداری کو معیار بنایا جائے, لیکن کچھ گھروں میں جب رشتہ بھیجا جاتا ہے تو حسب نصب کی بنیاد پہ اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے, تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے آپ نے فرمایا بھائی نے کہا کہ دینداری کو بنیاد بنائیے, متفق علیہ روایت ہے, لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ حسب نصب بھائی ان کا ننیا ددیال یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس بنیاد پہ ٹھکرا دیتے ہیں. تو دیکھیے ہمارے لیے تو اصل دینداری ہی ہے, دینداری کو ہی ترجیح دینا چاہیے. والدین بھی اس چیز کو یاد رکھے, لڑکا ہو لڑکی ہو, آپ سامنے والا اپنا بہو لانا ہے یا اپنا جو ہے اپنی بیٹی کو بیاہنا داماد, ان معاملے میں دینداری کو ترجیح دے دی. کیا کماتا ہے انشاءاللہ آج کم کماتا ہے کل زیادہ کمائیں گا, اور نہیں بھی کمایا تو آخرت اصل چیز ہے کہ ان کی بن جائے, دیندار ہوں گا تو بچے دیندار ہوں گے, آخرت سنوریں گی, آخرت بنیں گی. تو لہٰذا دینداری کو ترجیح دیں. لیکن آج کل دینداری بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ حد تک نہیں بہت حد تک مار کھا رہی, کہ ہمارے پاس اگر دیندار لڑکا ہے اور لڑکی کو رشتہ بھیجے تو بولتے ہیں ہماری لڑکی سے اتنا نہیں جمے گا دینداری, ہم نہیں دے سکتے. بہرحال لیکن پھر بھی دینداری ہی معیار ہونا چاہیے, لڑکے اس معیار کو ڈیمانڈ میں ڈالے اپنے, یہ ڈیمانڈ میں آئیں گا تو انشاءاللہ ایسی لڑکیاں بھی ہوں گی جو دینداری پہ, ورنہ آج بہت سی لڑکیاں دینداری پہ اس لیے نہیں چلتی ہے کیونکہ گھر والے بولتے ہیں تم دیندار بن جاؤ گے ایسا لڑکا نہیں ملیں گا, تمہاری شادی میں تکلیف ہوں گی, لہٰذا کم دین پر چلو. تو بہرحال ڈیمانڈ ڈالیے, اور دینداری بولے تو واقعتا دینداری, وہ نام نہاد دینداری نہیں کہ دیندار چاہیے اور پھر کپ کیسے تھے, چادر کیسی تھی, وہ پردے کیسے تھے, گھر کتنا تھا, کلر کیسا تھا, دینداری میں یہ سب نہیں آتا ہے. دینداری میں اس کا اسلام, اس کا توحید پرست, اس کا ارکان اسلام پہ عمل اور اس کے اخلاق, یہ دیکھنا ہے بس آپ کو. اس کے بعد وہ تنخواہ ونخواہ گھر سب ہو جاتا ہے بعد میں, اور آخرت میں تو جنت ہی ملیں گی نا اچھے لوگوں کو. تو دیندار ہوں گا داماد, دیندار ہوں گی بیٹی آپ کی جائیں گی, بچے دیندار ہوں گے, جنتی بنیں گے, تو بہرحال بہت سے فائدے. تو بہرحال دیندار ہی جو ہے دین میں اصل ہے, شیخ وغیرہ یہ سب بہرحال یہ تو ہم نہ ڈسکس کریں تو یہ اچھا ہے کہ خاندانی جو حسب نصب ہوتا ہے کہ بھائی ہم فلاں ہیں تو فلاں کو دیں گے, ہم فلاں خاندان کے تو یہ خاندان میں نہیں جمتا, یہ چھوٹے اور ہم بڑے ہیں. شریعت میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اعلان کر دیا اور فرمایا تھا کہ میں نے جہالت کے تمام رسومات کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے, اس میں حسب نصب کی اونچ نیچ بھی اسی میں شامل ہے. ادھر کی حسب نصب ہم فلاں اور ہم فلاں رون دیا آپ نے, اور کہا کوئی عجم کوئی عرب پر, اور کوئی عرب کوئی عجم پر افضل نہیں, کوئی کالا کوئی گورے پہ, کوئی گورا کوئی کالے پہ افضل نہیں, سوائے تقوی کی. تقوا کسی کا معافا نہیں جا سکتا, تو بہرحال تقوا میں نے, اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں بہرحال درست نہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی فیض بھائی, یہ ٹاپک, یہ سوال ٹاپک سے ہٹ کے, لیکن چونکہ بہت بڑا مجمع یہاں موجود ہے اس لیے سوال کرنا میں چاہتے ہیں. سوال اس طرح ہے کہ عام طور پہ جو عید کی جو شب ہوتی ہے یعنی چاند رات, تو اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے, تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ بہت بڑی امت, مطلب امت کے لوگ اس کا مطلب عبادت وغیرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ لوگ رمضان کی جو آخری رات ہوتی, چاند رات جس کو بولتے ہیں, کل دکھیں گا چاند یا آج دکھیں گا, مطلب یا کل دکھیں گا جب بھی ہوں گا 29-30, تو اس کو لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں, اس میں عبادتیں کرتے ہیں مخصوص ہیں. لیلۃ الجائزہ مطلب رات کی نام کا, یہ چاند رات کا یہ نام سنت سے بھی ثابت نہیں ہے اور اس میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لیلۃ الجائزہ کی پہلے تو یہ نام بھی سننے سے ثابت نہیں ہے. اب لوگ بولتے جائزہ مطلب کیا کیا, اس پر رو نادم ہو, لیکن یہ نام بھی ثابت نہیں ہے اور نہ اس رات میں جا کے کوئی خاص عبادت ہے. اگر آپ روز کرتے تھے عادی ہے تو اس دن بھی کر لیجئے. مخصوص اس کی کوئی اہمیت, مخصوص کوئی اعمال, کوئی عبادت, کوئی اذکار, کوئی چیز ثابت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ جو عام معمول روز کرتے, تہجد تو روز پڑھیے, فجر پڑھتے وہ کیجیے, لیکن مخصوص اس کی کوئی حیثیت یا اہمیت شریعت میں نہیں ہے. بھائی نے بہرحال ایک سوال کیا ہے کہ کچھ جگہ رشتے ہم لے جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم کو شارٹ فیملی میں دینا, مطلب کم تعداد ہو, جیسا لڑکا ہے بس ایک آدھ بہن ہو اس کو, اور بس اس طرح سے شارٹ فیملی میں دینا ہے, اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ سب وہ جو منصوبہ بندی کے نام پہ غلط افکار, غلط باتیں پھیلائی گئی, اس کا نتیجہ ہی کہ کم بچے ہوں گے, چھوٹا خاندان ہوں گا تو بچی خوش رہیں گی, بچہ خوش رہیں گا, زیادہ کھانے پینے کو ملیں گا, فلاں ہوں گا, یہ سب اس ذہنیت کا نتیجہ. یاد رکھے تو امت مسلمہ کو اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنا ہوگا. بلکہ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ ان کا رشتہ کہیں وہ لے گئے اور ان کو دو مائیں تھیں, دو والدائیں تھیں ان کو, تو وہ ان کا رشتہ سب پسند آ گیا. اب جب گئے وہ دو والدائیں کو لے کے تو بولے ہم نہیں کر سکتے شادی, بولے آپ سے کیوں, بولے تو بولے اس سے ڈر لگتا, بولے ہم کو, مطلب ان کے والداؤں کی طرف ہاتھ بتا کے بول رہے ہیں کہ تمہارے والد جیسے دو کی ہم کو ڈر لگتا ہے تم بھی کریں گے, کیسی عجیب بات ہے نا. بہرحال لیکن یہ ایک ذہنیت بن چکی ہے, یہ جو معیشت اکنامیکل سسٹم ہمارا ہے اس سسٹم میں یہ سب چیزیں ڈال دی گئی, کم بچے ہونا اکنامی کو بڑھاتا ہے, فلاں کرتا ہے, تو لہٰذا یہ ان کی بدبختی ہے یا ناسمجھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے سمجھ دے. لیکن بہرحال یہ درست نہیں, ایسا کہنا بالکل درست نہیں. یہ الگ بات ہے کسی کو پسند ہے کہ وہ اس کا خاندان چھوٹا ہو, لیکن یہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اگر خاندان چھوٹا ہوں گا تو فلاں فائدے ہوں گے, بچی کم کام کرنا پڑے گا, زیادہ پیسے, یہ بہرحال شریعت درست نہیں. دینداری اصل پیمانہ اور بنیاد ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کوئی ڈاکٹر سلیم ہے, اف پیشنٹ از ولنگ ابارشن انڈر 12 weeks, ایز ایٹ دس ایج فیٹس از ناٹ الائیو, کین وی سجیسٹ فار دیٹ؟ کسی نے ایک سوال کیا, کوئی ڈاکٹر ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جو چاہ رہا ہے کہ اس کا ابارشن ہو اور 12th week ہے, 12th week ہے, ایز چونکہ فیٹس اس بچے کی عمر, اس جنین جس کو کہتے ہیں, جنین کی عمر ابھی چونکہ 12 weeks ہے صرف, تو کیا اس کو ہم ضائع کر سکتے ہیں چونکہ 12 weeks میں وہ زندہ نہیں ہوتا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, میں نے اس چیز کی وضاحت کر دی تھی کہ شریعت میں ایک غلط فہمی کسی نے لا لی کہ 120 دن بولے تو 12 weeks کے اندر ہی ہو رہا ہو, معاف کرنا 16 ہوں گے ہفتے, تو چونکہ یہ 12 ہفتوں میں وہ بتا رہے ہیں, 16 ہفتے نہیں ہوئے, 4 مہینے نہیں ہوئے, تو کیا اگر اس کے والدین راضی تو کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے شریعتاً اگر ماں کی جان کو خطرہ نہیں تو ڈاکٹر, چاہے پیرنٹس ولنگ ہو یا چاہے پیرنٹس کچھ بھی کریں, ڈاکٹر یہ کام نہیں کر سکتا شرعاً, یاد رکھیے. چونکہ وہ ابھی زندہ نہیں انسان ہونے کے اعتبار سے کہ اس پہ روح نہیں پھونکی گئی, لیکن پھر بھی وہ زندہ ہے, وہ ہلتا ہے, سب کچھ کرتا, یاد رکھیں. لہٰذا یہ غلط فہمی تھی, پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, اس حدیث کے شاید غلط مفہوم سے آئی کہ 4 مہینے بعد 120 دن بعد روح آتی, لہٰذا روح سے پہلے وہ بے جان ہوتا ہے, اسے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بات بالکل درست نہیں, یاد رکھیں, بالکل صحیح نہیں ہے. لہٰذا 12 ویک ہو یا 12 دن ہو, آپ اس کو چاہے والدین راضی ہو چاہے والدین کچھ بھی کہیں, ڈاکٹر اس کا ابارشن نہیں کر سکتے, اس لیے کہ شریعت نے درست نہیں ہے. اگر ڈاکٹر وہ کریں گا تو اس کو خون بہا میں آدھا دینا پڑے گا اس کو, کہ تو اس کو مجبور تو نہیں کرنا, گلے پہ چاقو رکھ کرو, نہیں, تو لہٰذا وہ مجبور نہیں ہے. لہٰذا وہ کہہ دے اور سمجھائے ایسے لوگوں کو کہ 120 دن سے کم بھی رہے تو بھی ضائع نہیں کیا سکتا, اس لیے کہ وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. جی السلام علیکم بھائی, جی میرے دو سوال ہے, ایک جو نا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, اگر ٹاپک سے لینا ایک الگ ان شاء اللہ لے لیں, چونکہ 2-5 ہو گئے تو پیچھے اور 4-5 لوگ ہیں. جی پھر مباشرت کی جو بات ہو رہی ہے نا, تو کیا جنتی جو ہے مباشرت بھی کریں گے اور کیا ان کو اولاد بھی ہوگی؟ کیا میں نے ایک سوال کیا کہ جنت میں جب میں نے مباشرت کی بات کی تو کیا جنت میں لوگ مباشرت کریں گی اور اولاد ہوں گی؟ تو صحیح جو علماء کے اقوال اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے وہاں جنتی مباشرت کریں گے, لیکن نہ اولاد پیدا ہوں گی, نہ عورتوں کو حیض آئیں گا, نہ منی خارج ہوں گا, نہ کسی بھی قسم کی وہ جو غلاظت دنیا میں ہوتی وہ ہوں گی. ٹھیک ہے, تو جنتی جنت میں مباشرت کریں گے لیکن کوئی اولاد پیدا نہیں ہوں گی, کوئی عورتوں کو حیض نہیں آئیں گا, کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوں گی. جی السلام علیکم, میرے دو سوال ہیں, بس ایک آپ کو اس میں, کیونکہ پیچھے اور 4-5 لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں, آپ کو ایک چوائس کر کے لکھ بس مجھے. چلے جی. ایک شخص ہے, وہ اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے گورنمنٹ جاب پہ, اس نے اس کے گھر والے سے بات کیا کہ میری شادی کرنا ہے, تو اس کے گھر والے بولے تو ابھی بچہ ہے. ان کی ایک بہن بھی ہے سمجھو, اور اس نے بولا کہ پہلے بہن کے گھر تو وہ نہیں بولے, ابھی تو بچہ ہی بولے, تو بعد میں سوچیں گے, تو وہ کیا مطلب ہے؟ وہ گھر والے پہ اس میں ہو کر شادی میں سمجھ رہا ہوں. بہرحال بھائی نے سوال کیا کہ ان کے ایک دوست ہے جو گورنمنٹ جاب پر ہیں, لیکن جب نکاح کر انہوں نے اپنے والدین سے کہا تو انہوں نے کہا تم بچے ابھی تمہاری شادی نہیں کر سکتے, اور ان کی ایک بہن بھی ہے, وہ چاہ رہے پہلے ان کی ہو. دیکھیے امت مسلمہ میں یہ بھی ایک عجیب ایک رواج ہے کہ بولتے بہنوں کی شادی پہلے ہونا بھائیوں کی بعد میں ہونا, یہ پتہ نہیں مطلب یہ کہاں سے آ گیا. دیکھیے جس کو رشتہ آ رہا ہے جہاں معاملہ ہو رہا ہے وہ کر لے. اب میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. سمجھ لیجیے ہم اتنے لوگ اس شہر اورنگ آباد میں رہتے ہیں اور اتنے لوگوں سے یہ شہر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے 2-3 بچیاں ہیں, 2-3 بچے ہیں, آپ کے گھر میں بھی 2-3 بچیاں ہیں, 2-3 بچے ہیں, اور ان کے گھر میں بھی بچے بچیاں, ان کے گھر میں بچے بچیاں, ان کے گھر میں لڑکے لڑکیاں. اب میں چاہتا ہوں کہ میرے لڑکیوں کی شادی پہلے ہو, آپ چاہتے آپ کی لڑکیوں کی شادی پہلے ہو, آپ چاہتے آپ کی لڑکیوں کی پہلے شادی ہو, آپ چاہتے ہیں کہ کیا یہ لڑکیوں کی شادی فرشتوں سے کرتے اب نہیں ہوں گی کس سے؟ تو جب میں اپنے لڑکوں کی شادی کروں گا تو کچھ کی لڑکیاں ریلیز ہوں گی ادھر سے, تو لڑکے فری ہوں گے ادھر سے شادی کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں ہر شخص نے لڑکی کی پہلے لڑکی کی پہلے, لڑکی کی عمر گزر گزر کے بالکل ویسا ہوتا کہ کبھی کبھار وہ بولتے رسم کر دے لڑکے کا, رسم, میں رسم کرنے کو بولتا ہوں لالی پاپ دے رہے اس کے ہاتھ میں, شادی نہیں ہوتی اس کی. اب 6-7 سال بےچارا خالی رسم, بولتے بچے کو آپ, بچہ بولتا میرے کو گاڑی ہونا تھا, آپ بولتے بیٹے لالی پاپ, تو لگ جاتا لالی پاپ تو رسم کر دیتے. اب شادی کب ہوتی مانو, رسم ہوا 20 سال کی عمر میں, شادی ہوتی 30-32 میں, تو لوگ بولتے بیٹا آپ تھوڑے دن کے لیے گائے کو, اب بس جانے کا وقت آ گیا, آدھی زندگی گزار لیا اور وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ والدین کو سمجھائے, ان کو منائے, ان کو بتائے, لڑکی سے پہلے لڑکے کی شادی بھی ہو سکتی ہے, بہنوں کے اندر چھوٹی بہن کی شادی بھی پہلے ہو سکتی ہے, سب سے چھوٹی کسی کی بھی ہو سکتی ہے, جس کو رشتہ ہے دے دیجیے بولنا, اسی طرح تو پھر ماحول میں شادیاں ہوں گی, ورنہ ہر شخص روک کے رکھا ہوا لڑکوں کو, لڑکیوں کو کرنا ہے اس کی شادی, تو کس سے کریں گے لڑکیوں کی شادی؟ لڑکوں سے کرو تو پھر شروع ہوں گا معاملہ, سب کے معاملہ, اور اسی سے نکال لیٹ ہو رہے ہیں. تو ان کے والدین کو بہرحال وہ سمجھائیں. جی السلام علیکم, اولاد نہ ہونے کے سائنٹیفک ریزن کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ دیکھیے اولاد نہ ہونے کے سائنٹیفک ریزنز تو بہت زیادہ ہے, میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس کو وہ کر سکوں. شرعی اعتبار سے آپ اللہ سے دعا کیجیے, اس لیے کہ کتنے بھی اگر ریزن ہو نہ ہونے کے, تب بھی ایک چیز دعا آپ کے پاس ایک بہترین ہتھیار ہے. اللہ رب العزت کے نبی, دو انبیاءوں کے واقعے قرآن نے لیے, ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام, دونوں کو بوڑھی عمروں تک بال سفید ہونے تک, ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے 80 یا اس سے زیادہ عمر تھی, اور زکریا علیہ السلام بھی اسی طرح, تب نبوت یا کچھ عمر تھی تب ان کو اولادیں ہوئی. تو اصل یہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جتنے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں یا صرف لڑکے اور صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں جس کو چاہتا ہے دونوں اور جس کو چاہتا ہے کچھ عطا نہیں کرتا ہے. تو آپ دنیاوی اعتبار سے جو ہو سکتا ایسے لوگ کرتے رہیں علاج کروائیں لیکن اس کے ساتھ دعا یاد رکھیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بڑی عمر میں سنی تھی. اور میں ایک واقعہ اپنی زندگی میں جانتا ہوں. ایک میرے نانا کے ایک دوست تھے جو نانا کے ساتھ رہتے ان کو اولاد نہیں تھی لیکن تمام نانا بتاتے رہتے تھے میرا دوست ہے اس کو اولاد نہیں ہے تو ان کے ساتھ تھے وہ لیکن الحمدللہ مجھے اچھے سے یاد ہے ان کو 82 سال کی جب تھے وہ تو ان کو پہلا لڑکا پیدا ہوا تھا تو 82 ایئرس ٹھیک تو وہ دعا کرتے رہے اللہ سے ٹھیک ہے. اور بہرحال ان کا دوسرا ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا تھا اور اس بیوی سے جب ان کی ایج 82 تھی اور وہ جب نانا سے ملنے آتے تو بچے کو ساتھ لاتے تھے نانا کے بچوں کے بچے ہم ہیں اور وہ ان کا بچہ چھوٹا سا لے کر آتے تھے. تو اصل یہ ہے دعا تو وہ دعا کرتے رہے دنیاوی اسباب کوششیں بھی کرتے رہے دعا اصل ہے. اب کتنے اسباب اللہ عالم بہت سے ہیں اب سائنٹیفکلی آپ کو پڑھنا پڑے گا کتنے اسباب ہیں لیکن آپ دنیاوی اعتبار سے علاج اور ساتھ میں اللہ سے دعا کیجیے انشاءاللہ العزیز جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں وہ دعا کرے اور کوشش ہے لیکن اصل ہے کوششیں بھی ہو علاج ہو دوسرا نکاح بھی ایک کوشش میں شامل ہے وہ بھی کرتے رہیں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ العزیز اللہ اولاد عطا فرمائے. جی بس جی السلام علیکم. فیض بھائی میرا ایک سوال ہے کہ ہم میڈیکل اسٹور پہ جو کانٹراسیپٹیو پلز جو بیچتے ہیں تو کیا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں ایسا کام کرنے میں جی. یا پھر اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں دیتے تو وہ تو کہیں نہ کہیں سے لے لیں گے جی. بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی میڈیکل اسٹور چلاتا ہے اب کچھ لوگ اس سے مانے حمل دوائیں چیزیں مانگنے آتے ہیں تو وہ کیا کریں. دیکھیے پہلی چیز جب بھی کوئی میڈیکل اسٹور یا ایسا کچھ چیز چلاتا ہے اور وہاں لوگ ایسی چیز مانگنے آتے ہیں وداؤٹ پرسکرپشن آپ نہیں دیں گے ان کو. کیوں؟ جب اس نے ڈاکٹر سے پرسکرائب کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اٹیسٹیشن ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ لیگلی آ رہا ہے پورے پروسیس کے تھرو. ٹھیک ہے چونکہ اب علماء تو اٹیسٹ یہاں نہیں کرتے ہندوستان میں تو ڈاکٹرس تو کرتے ہیں لیکن مسلم ڈاکٹرس اٹیسٹ کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں مطلب وہ چاہ رہا ہے اس کے بعد اگر وہ آپ کے پاس دینے میں کوئی حرج نہیں آپ کو اس کے بعد ورنہ آپ کسی کو بھی دے دیں گے تو آج کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہوتا دواؤں کا آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں. پرسکرپشن آپ دیکھیے حکومت کیا بولتی ہے وہ چھوڑ دیجیے اسلام بھی بولتا ہے کہ جب تک کوئی چیز اٹیسٹ نہ ہو اس کو آپ نہ دیں. چونکہ دوائیں ایک مخصوص چیز ہیں اور بالخصوص ایسی دوائیں جو مان حمل کی ہیں یہ بہت خاص ہے تو لہٰذا ڈاکٹرز کا پرسکرپشن لائیے اس کے بعد وہ کوئی بھی ہو آپ کو پوچھنا نہیں کون کیا کس کا ڈاکٹرز کا پرسکرپشن مطلب اتھینٹسٹی کچھ حد تک ہے اس نے بتایا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی مجبوری ہوں گی دینے میں کوئی حرج نہیں. اب آپ کا سوال کہ ہم نہ دے تو کہیں سے لیں گا دیکھیے اگر وہ لیگلی نہیں آیا ہے تو جا کے لیگلی کہیں سے بھی لے اس کا مسئلہ ہے ہم لیکن ایسے گناہ میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے اس بات کی آپ احتیاط کریں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو چار شادیوں کے تعلق سے ابھی آپ نے بات کی ہے تو سورہ نساء میں جو شروعات میں یہ ہے کہ آپ چار شادیاں کیجیے تین دو یا اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر صرف ایک ہی نکاح کیجیے اور وہیں سورہ نساء کی آگے کی جو آیت ہے اس میں ہے کہ آپ اور آپ انصاف نہیں کر سکتے لوگوں تو ان دو آیتوں کے مد نظر کیسے کس طریقے سے چار شادیوں کے بعد کو لیا جائے گا. میں نے ایسا سوال کیا کہ ایک جگہ تو سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکاح کرو سورہ نساء آیت نمبر 3 میں نکاح کرو دو دو تین تین چار چار انصاف نہ کر سکو تو ایک کرو. اسی سورہ میں آگے فرمایا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے عورتوں کے اندر. تو اب ان دونوں باتوں کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس معاملے میں کیا کیا اور صحابہ اور تابعین کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا اور اس بات کو کیسے سمجھا. تو صحابہ اور تابعین نے اس بات کو ایسے ہی سمجھا کہ انصاف کرنا مشکل ہے ناممکن نہیں مشکل ہے چونکہ دو بیویوں کی انبن ہوتی فلاتی مشکل ہے ناممکن نہیں ہے. اسی لیے سلف صالحین میں آپ کو ایک سے زیادہ نکاح بالکل عام تھے. کسی نے بھی یہ مانا ہرگز نہیں لیا کہ اس آیت سے یہ مانا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے لہذا نکاح مت کرو ایک سے زیادہ. یہ آیت اس کے لیے ہاں بالکل ہے جو انصاف نہیں کر سکتا وہ نہ کرے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک بھی انہوں نے نکاح کیا اس کے بیوی کا رنگ کم ہے دوسرا کر لیا وہ گوری ہے تو اسی کے پیچھے لگ گئے اس کو چھوڑ نا انصافی کی تو پھر ایسے آدمی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے اس نے دوسرا. لیکن جو آدمی لگتا ہے انصاف کر سکتا ہے یقیناً وہ نکاح کر سکتا ہے. اس لیے کہ صحابہ نے اور تابعین نے اس آیت کو کہ تو آپ سے ان کے پاس یہ احکام آنے کے بعد بھی چھوٹے صحابہ تھے جو بڑے ہو کے نکاح کیے پھر انہوں نے جو ایک سے زائد کیے یہ اس کی دلیل ہے کہ مشکل ہے محال اور ناممکن جیسی چیز نہیں ہے. بس سمجھانے کو کہا گیا کہ دیکھو ان کے احکامات دینا ہے تم کو اور بہت بار پامال ہوں گے تو لہٰذا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن جیسے نہیں ہے اور تابعین اور صحابہ کا یہ عمل ہمارے لیے دلیل ہے. لیے ہم کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شوق کے لیے آپ دوسرا نکاح نہ کریں کہ آپ کو کوئی دوسری لڑکی دکھنے میں پسند ہے یا صرف خوبصورتی کے لیے آپ کو پسند ہے؟ ہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے اس میں کہ شوق کے لیے نہیں ظاہر سی بات ہے نکاح شوق کے لیے نہیں ہوں گا. آپ اس لیے کریں گے کہ کسی بھی لڑکی کو جب دیکھیں گے دینداری کی بنیاد پہ آپ تھوڑی اس کو خوبصورتی دیکھیں یہ تو بنیادی غلط ہوئی نا. پہلی لڑکی بھی دینداری، دوسرا نکاح بھی دینداری، تیسرا بھی دینداری، چوتھا بھی دینداری، دینداری بنیاد ہے. تو لہٰذا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پہلے بیوی سے دینداری عورت ہے جو آپ کے دین میں آپ کو مدد کر سکتی ہے، آپ کے کام میں ہاتھ بڑھا سکتی ہے، اس سے ہونے والی اولاد بالکل اس بنیاد پہ آپ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ شوق کی نہیں کہ اس سے اچھی خوبصورت وہ مل گئی، اس سے فلاں وہ مل گئی، یہ تو پھر بہرحال ایک اوچھا پن ہے کسی چیز کے پیچھے. آج یہ کل اور کوئی خوبصورت آ جائیں گے تو کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ بہرحال وہی مانا ہے دینداری. تو کرنے والا بھی دینداری کی بنیاد پہ، لانے والی چیز کو بھی دینداری کی بنیاد پہ پرکھیں گا. جی سوال نہیں کا، اچھا سوال ہے بولے تو سب سے اچھا ہے کہ وہ پوچھ لو. السلام علیکم. ایک مرد کو چار نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر کیا گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے ماں باپ کے بولنے پہ یا کہ اور بولنے سے نکاح کرنا ضروری ہے یا شوہر کی مرضی سے کرنا چاہیے؟ دیکھیے انسان ایک سے زیادہ جو نکاح کریں گا اس کے لیے صرف اس کی مرضی ہوں گی، اگر اس کو ضرورت ہے حاجت ہے وہ کریں گا، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو حاجت ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی تو وہ کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے جھگڑے فتنے فساد ہوں گے تو اس کا حل آپ کو نکالنا پڑے گا کہ والدین کو کیسے سمجھائیں گے، بیوی کیسا، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اس میں کسی کی اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور ایک سوال بس، وہ آپریشن جو آج کل زیادہ ہو رہے ہیں، سرجری سے اولاد ہو رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ تین یا چار سرجری کر سکتے ہیں، اور اس کی وضاحت کیجیے کہ اولاد کی کیسا کرنا. دیکھیے بہرحال بھائی نے کہا کہ سرجرین بہت زیادہ ہوتی ہے آج کل، تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ اولاد پیدائش چونکہ سیزرین ہو جائیں گا دو تین مشکل سے ہوتی ہے، پھر کیا کریں؟ تو سب سے پہلے آپ ایسے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے جو ڈاکٹرز ہیں، بوچرز نہیں ہیں، خصاب نہیں ہیں، چونکہ آج یہ سیزرین ایک ایزی منی ہے. آ گیا، تکلیف ہو رہی، بچہ پلٹ گیا پیٹ میں تمہارے، بچہ گھوم گیا، اس کا وہ جو نالی جس سے کھانا پینا اسے گلے میں آ گیا، بچے نے پیخانہ کر دیا، کامن ہیواک کریٹ کر دیتے آپ کے جاتے. اسی عورت کو تو گھاٹی لے جائیے نارمل، آپ بولیں گے کہاں الٹا ہوا، کہاں سیدھا ہوا، کہاں پیخانہ کیا، کچھ بھی نہیں اس میں. تو سمجھ رہا بات کو، ڈاکٹرز جینوئن ڈاکٹرز ہو جو واقعی میں پیشنٹ کو وہ دے، ان کے تھوڑے مال کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرے. تو کیا کرتے ہیں؟ ارے فلاں یہ زیادہ تکلیف ہو رہی، برداشت نہیں کر سکتے، چلو انجیکشن دے دیتے اور پیٹ چیر دیں گے تمہارا. ایک آسان راستہ، تو پہلے لڑکیاں گھر والے یہ سمجھے اولاد کی پیدائش میں تکلیف سب کو ہی ہوتی ہے، کوئی بھی مستثنا نہیں اس تکلیف سے، ہے نا. مریم علیہ السلام کو، عیسیٰ بھی ہوئے علیہ السلام تو تکلیف ہوئی آپ کو، حالانکہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھے، لیکن پھر بھی تکلیف ہوئی ہوئی نا، ہر کسی کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب نارملی ہم نہ لے اس کو کہ تکلیف نہیں سمجھا رہی بیٹے تو آپریشن کر لیں گے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپریشن صرف آپ کی اولادوں کو نہیں روکتا ہے، آپ کی صحت برباد کر دیتا ہے. اب نارملی عورتیں موٹی ہو جا رہی ہے، اولاد پیدا نہیں ہو سکتی ہے، زندگی میں کام نہیں کر سکتی اس لیے کہ پیٹ کھلنے کا ڈر ہو جاتا ہے، مختلف چیزیں ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے ڈاکٹرز کے پاس جائے جو جینوئنلی آپ کو گائیڈ کرے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، چاہے پھر ان کو زیرو روپیہ نہ ملے اس کے اندر، جینوئنلی. اس لیے انسانی نسل کی بقا اور تھوڑے سے آپ کام کے لیے انسانی زندگی برباد کرے تو پہلے وہ کرے، اس کے بعد مجبوری ہو تو پھر مجبوری کا تو بہرحال کوئی حل نہیں ہے. اگر وہی ایک حل ہے، سیزیرین بھی ایک علاج ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ بچے زیادہ نہیں پیدا کر پائیں گے. اللہ سے آپ اس معاملے میں پھر دعا کریں کہ اللہ جتنے بچے اس میں برکت عطا فرمائے آپ کے. السلام علیکم. مولوی صاحب، اب تک جتنی ہم نے بات کی ہے، یعنی یہ تو صرف مردوں اور عورتوں کو لے کر جو ہے تو بات، لیکن ایک اور ایک جماعت ہمارے پاس، کیونکہ اب یہ بہت بڑی تعداد میں ہے، جن کا نہ ہم عورتوں میں شمار کر سکتے ہیں نہ ہی مردوں میں. جیسے پہلے مولوی صاحب نے جو ذکر کیا کہ نبی کے زمانے میں بھی ایک جماعت اس طرح کی، تو ان کا ایک تو اسلامی شریعت سے ان کا کہاں ذکر ہے، اور دوسرا کہ یہ جو جماعت ہے آج ہمارے پاس، تو ان کا یعنی وجود ہوا کہاں سے؟ یہ ایک بیسک کنسپٹ ہے جو اب تک کلیئر ہی نہیں. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ مخنث لوگ ہوتے ہیں، ہجڑے جن کو عام زبان میں بولتے ہیں، میل فیمیل جو دونوں نہیں ہوتے ہیں، اس کا شریعت میں کیا مقام ہے اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے شرعی اعتبار سے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، سوائے اس کے کہ ان میں جسمانی یا سائیکولوجی یا ہارمونل کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، فزیکل یا ہارمونل کچھ ایسے چینجز باڈی میں ہوتے ہیں، ڈیفیکٹس جس کو بولیں گے عام زبان میں، جن ڈیفیکٹس کی وجہ سے جس کے طرف زیادہ ہوتے اس طرف ہو جاتے ہیں. اگر مردوں جیسے ہو تو مردوں کی طرف، عورتوں جیسے ہو تو عورتوں کی طرف، ٹھیک ہے. تو ان کی کئی اقسام ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی میل کی طرف ہوتے ہیں اور کچھ فیمیل کی طرف ہوتے ہیں، دونوں باتیں، کچھ میل کی طرف ہوتے ہیں فیمیل اوصاف ہوتے ہیں، کچھ فیمیل کی طرف ہوتے ہیں میل اوصاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ڈیفیکٹ ہے، لیکن یہ اللہ کے مکمل بندے ہیں، ان کی مکمل اللہ کے پاس وہی حیثیت ہے. آخرت میں کیا انجام ہوں گا وہ اللہ عالم، وہ اس معاملے میں ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. وہ جس کی طرف زیادہ ہوں گے ہو سکتا ہے اللہ اس معاملے میں فیصلہ کرے، وہ اللہ عالم، ٹھیک ہے. تو وہ چیز ہم کو سمجھنا ہے. دوسرا، یہ برے نہیں ہوتے، ہر سماج نے ان لوگوں کو برا کہہ کر نکال دیا، جس کی بنیاد پہ ہوتا یہ کہ کہ یہ ایک الگ کمیونٹی سوسائٹی بناتے ہیں، اس میں خوب شر خوب فتنہ کرتے ہیں اور برائی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں. اب شریعت میں اس کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا وہ ہجڑے وہ مخنث لوگ ہیں جو گندے ہوتے ہیں، ان کو گھر سے اور بستی سے نکالنا، اچھوں کو نہیں، گندے. اس لیے کہ یہ چونکہ ان میں کچھ جسمانی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، سائیکولوجیکلی یہ مرد اور عورتوں کی طرف نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا یہ فزیکلی بہت فٹ ہوتے ہیں. یاد رکھیں، اس وجہ سے آپ دیکھیں گے بادشاہوں کے پاس کام کرنے کے لیے خود حرمین کے اندر بہت سے لوگ جو مخنث کام کرتے ہیں ان کو رکھا گیا، اس لیے کہ دن رات کرتے مرد عورتوں دونوں میں کام کرتے جا کر. ایک تو یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ عورتوں کی صفائی مردوں کا سب کر لیتے ہیں اور دن اور رات کام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جسمانی اعتبار سے بہت جس کو کہیں گے بہت زیادہ ورک کر پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سیکشولی جو ہے ان کا معاملہ ویسا نہیں ہوتا. ٹھیک، تو شریعت میں ان کا مقام ہے، اللہ کے پاس ان کا مقام ہے، اسلام میں اگر ہے تو یہ مومن ہے، نماز روزہ زکات سب ان پر واجب ہے. بھائی جو ہے تو قرآن میں اپنا نہیں، ان کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں، قرآن میں ان کا ذکر نہیں. بس میں اس پہ یہ کہوں گا کہ جس کی طرف زیادہ مائل ہے اس طرف اس میں شامل کر سکتے اپنے آپ کو، مردوں کی طرف تو ایمان والوں میں اور عورتوں کی طرف تو ایمان والیوں میں. جی ہاں، ایک شخص ہے، اس کی شادی لو میرج میں ہوئی تھی، کچھ دو تین سال میں اس کو تین مرحوم بچے پیدا ہوئے، تو اس کے گھر والوں کے بولنے کی وجہ سے اس نے وہ لڑکی سے طلاق کر لیا. پر وہ جب طلاق کر رہا تھا تو بچی لیڈیز وہ اس سے تھی، حملتی تھی، پر اس کو جن کے بعد اس کو زندہ بچہ پیدا ہوا اور وہ شخص بولا میرے کو اس سے شادی کرنے کا، تو پھر کیا کرنے کا؟ دیکھیے بھائی کا سوال جو ہے طلاق سے متعلق ہے، انشاءاللہ آپ بعد رمضان اگر آئی آر سی پر آئے اسلامک ریسرچ سینٹر پہ اس کی تفصیلات لے کر ہی جواب دے پاؤں گا، مطلب خالی سننے جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں. طلاق کیسی ہوئی تھی، کیا ہے، وہ پورا ہم کو تفصیلات دیں. اور وہ گھر والوں کے خلاف ہو کے لڑکا شادی ان شاء اللہ پھر ہم نہیں وہ نہیں پچھلے جو سوال کیا تھا میں وہ نہیں، گھر والوں سے خلاف ہو کے نکاح نہیں کرنا چاہیے، گھر والوں کو آپ منائیں، اس لیے کہ جن والدین نے ہم کو پیدا کیا ہم کو پالتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر کرنا یہ شریعتاً درست نہیں ہوگا. السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام فردین صدیقی اور میں بائی کوالیفیکیشن سائیکولوجسٹ ہوں. تو میرا سوال یہ کہ ایمرجنسی کانسیپٹیو پلس کے بارے میں آپ نے جو بتایا کہ کم مقدار میں لے سکتے ہیں کچھ علماؤں کا یہ ہے، تو ایکچولی کیسا ہے، جو بیسک ہمارا نظریہ ہے کہ حمل قائم ہونے سے پہلے روکنا ہے، اور ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو جو پلس ہے وہ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ جیسے پہلی رات میں کسی کا ہو گیا ہے آپس میں تو کروموزوم جو ہے تو اوویم سے جا کے مل چکا ہے، یعنی حمل قائم ہونے کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور یہ گولی 72 گھنٹے کے اندر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ اس پروسیڈنگ کو روکتا ہے، یعنی آگے الگ جو سٹیجز ہیں حمل کی اس میں نہیں پہنچنے دیتا ہے. تو یہ کس طرح سے، یعنی ہم یہ بھی ایک طرح کا ارلی ابورشن ہو گیا. اچھا سوال کیا کہ جو میں نے کہا جو کانٹراسیپٹیو پل ہوتی ہے ایمرجنسی میں جو لی جاتی ہے وہ بھی تو وہی کام کرتی ہے جس طرح سے دوسرے کانٹراسیپٹیو وجود میں آنے کے بعد کرتے ہیں. دیکھیے میں نے اس کی ایک تو وضاحت کی وہ کیا ہے، دوسرا اس کو بنا شرعی عذر کے کوئی نہیں لے سکتا ہے، ورنہ وہ تو پھر ویسے ہی ہو جائیں گا کہ آپ ارلی سٹیج ابارشن مطلب بالکل شروعات میں. ٹھیک ہے، تو بنا شرعی عذر کے وہ نہیں لی جا سکتی. یاد رکھیے شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے، کہ ہم بستری منع تھی یا احتیاط کا حکم تھا، وجود میں آنے سے ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا، تب اس حالت میں سمجھ رہے آپ، وہ چیز بھی تب اس حالت میں لی جائیں گی جب ضرورت ہے. عمومی اعتبار سے میں نے نہیں کہا کہ تھوڑی مقدار میں، کانٹراسیپٹیو پلس اگر تھوڑی مقدار میں ہو جیسے جنرل ہوتے وہ جائز ہے، لیکن جو بڑی مقدار میں جیسا یہ جو ایمرجنسی کانٹراسیپٹیو یہ تو بڑی مقدار میں لی جاتی، مطلب ہیوی اس میں ہارمونس ہوتے ہیں، تو اس کو تو منع کیا علماء نے، سوائے اس کے جو مجبور کر دیا جائے یا مجبور ہو جائے یا صحت ساتھ نہ دے یا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہم بستری نہ کرو وجود میں آنے سے ماں کی جان کو خطرہ ہے، تب اس صورت میں یہ لیا جاتا ہے، ورنہ عام حالت میں درست نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.